Hát, sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Remélem, szép pénteki napon. Remélem, jól be van állítva az égvilágon minden, mert most pont nem látok rá a potméterre, de azért ezzel a lágy hanggal is megköszönném mind Nobecának, mind pedig Boldinak a szubot. Pont most tájékoztatott Dominikus, hogy alapvető változások lesznek Twitch-en, ezt kint beszéltük is. Uh-huh. Úgyhogy elkezdtünk azon gondolkodni, Kristóf Varka, köszi szépen a 13 hónapot, hogy meddig lesz értelme itt maradni Twitch-en, de még nem ma holnap fogjuk egyébként ezt megszüntetni, nincsen ezzel probléma, csak azért úgy, amikor úgy változások vannak, azok ugye általában nem az előnyére, hanem inkább a visszájára szoktak alakulni. Úgyhogy... Figyelj. Úgy, csak mondom, ezt a részét rád bízom. Persze, nem is azért mondtam, hogy beszéljük ki, csak hogy tudjatok rajta, hogy rajta tartom az ujjamat a Twitch pulzusán is. Úgyhogy... Úgyhogy csak tudjatok róla, hogy rettentően figyelek. Aha. Nem, ezzel is résen kell lenni, nem csak a játék hírekkel, meg a sok fontos dologra irányul a figyelmed. Nagyon, nagyon. Hát csodálom, hogy van még türelmem, vagy kapacitásom bármire. Most hívtak szombaton. Egy csoda vagy, bazdmeg. Ja, volt. Most szombaton hívtak, köszönöm szépen, sörözni volt osztálytársaim, és tényleg bazdmeg a az nem is iszol sört. Ez a sörözés az az, hogy majd ők söröznek, én meg majd elköltök egy-két pohár bort, de hogy fogom belezsúfítani ezt a hétvégébe, így fogalmam nincs. Én rájöttem azért, hogy ilyenkor kezd el öregedni az ember. Amikor így végignézel a naptáradon, és bazdmeg minden tele van. De nem ilyenekkel, hogy na, akkor mit a hétfőn elmegyek bebaszni a haverokkal, kedden elmegyek bebaszni az asszonnyal, szerdán józanodunk, de délután már megyünk koncertre megint a hétfői haverokkal, és akkor ebből áll a hét, hanem nem bazdmeg ilyenek vannak, hogy be kell menni az OTP-be elintézni a számlavezetési díjakat, meg a satöbbit, itt meg le kell adni a dolgokat a könyvelőnek, itt majd esetleg elmegyünk mászkálni, és akkor nézed, hogy bazdmeg igazából ugyanúgy tele van a naptár, csak most sokkal unalmasabbnak tűnik, mint amilyen régen volt. Hát igen, meg már haverjai sincsenek. Lehet, hogy az okokozatként ott van. Ők is az OTP-ben vannak. Akkor találkozom velük, a folyósítási gondjaim vannak. Az másik jellegű, arra tablettát kell szedni. Nem, arra emlékezni. Biztos? Azt mondtad, hogy pirekszel. 40 év után eszembe jutott, hogy lehet, hogy megöregettem. Janó, nagyon szépen köszi a 30, majd 40-et. Hát figyelj, próbálkozik az ember. De mondom, ilyeneket persze. Figyeltem meg magamon. De gondoltam, ezt megosztom veled, igazából ezt tartani voltam. Ezt nem tudom, mennyire tudjátok, hogy a reflektor előtt egy órával azért már szoktunk beszélgetni Balázssal itt helyben. És, mint ma? Te mit keresel itt? nem ezt mondtam. Nem, azt mondom, hogy te már itt vagy. Kicsit máshogy hangzik. Hát fogjuk rá. Hát te meg mit csinálsz? Neked nincs jobb dolog. Mi kéne a vónat? Boldi, köszi a százat. No, figyelj, mi volt veled? Mivel játszottál? Milyen jó sorozatot néztél? Ezt is beszéltük, hogy milyen jó kapcsolatot ápolunk mostanában a VOD felületekkel. Hú, igen. Ezt szerintem már többször mondtuk, hogy így elkezdtük offolgatni a VOD-ot. Megküzdöttek érte, hozzáteszem. Tehát ugye a Netflixünk már szerintem egyikünknek sincs. Nincs. Nekünk éppen kifutóban van, de lehet, hogy Pombos futott ki. Ja. Én most így a Disney Plus-szal jártam, úgyhogy rákérdezett is, hogy hé, figyelj, te már, te. Ez neked a kártyád, vagy van-e új? Van. Írd már be. Beírtam. Jó, akkor gratulálok, előfizettél megint egy évre. Gratulálok, Royal Flush nyert. Kurva jó. Úgyhogy most megint van egy évig Disney Plus-om, úgyhogy mondtam is, hogy hazamegyek, első dolgom lesz, megnézem, mikor jár le a PS Plus Premium. Mert ideje lenne lemondani, mielőtt a Sony úgy dönt, hogy szerintem meg akartad te ezt újítani még egy évre. Tudod, mindjárt jön az e-mail tőlük, hogy gratulálunk ez a nap. Nem azt küldi, az OTP küldi. Gratulálunk. Sikerült folyosítani, de jó. Nem, mindegy. Úgyhogy, ja, voltak most ilyenek. Le akarod mondani ezek szerint a PS Plus-t? Hát egyébként nagyon gondolkozom rajta. A prémiumot biztos. Pedig már fogunk róla beszélni, hogy bővül a prémiumnak a szolgáltatása, de semmi értelmét nem látom így egy év távlatából, hogy tartsam a prémiumot. Szerintem az extrát azt elő fogom fizetni. Megint ilyen évesre, mert úgy jobban szokott kijönni a viszintre. Azt hiszem, hogy szomódkor számogattam, hogy talán 2000 pár száz forint, vagy nem egészen 3000. Valami ilyesmit. Azt használtam. Azt a részét, azt aktívan használtam. Idén is, ha csak leosztom, hogy hány játékot játszottam abból a kínálatból, akkor bőven megérte az árát. Tehát az, azzal nem volt semmi gond, meg azt egész szépen frissítgetik is, de ja, prémiumot azt nem. Egyszerűen nem látom értelmét. Tehát a klasszikus játékokat annyira ritkán pakolgatják be, meg olyanokat, amik nem érdekelnek, hogy azt nem. Ezeket a kipróbálható verziókat nem szoktam tolni, mert mostanában hál' Istennek megint rájött a játékipar, hogyha adnak ki demót, és erről majd fogok is egy kicsit beszélni, akkor az is tud jól működni, illetve a streaming szolgáltatás nem, mert ugye PlayStation, jó tudom, hogy lehet PlayStation 4-es játékokat is streamelni, de ugye a legnagyobb könyvtár az a PS3 játékokból van, és az teljesen autentikus, magyarul 2 órát tölt. Ezek szerint nem érzed magad megszólítva a Q-Lite által? Nem, szerintem senki. Senki. Tehát ezt már sokszor beszéltük, hogy az, aki kitalálta, hogy az jó ötlet, az nem is tudom, hogy miért nem lőtték ott helybe agyon. Tehát, hogy annál nagyobb pénzügyi idióta vállalkozás, mint a Q-Lite-nak a bevezetése, aki nem tudná, ez a streaming only kézi konzola lesz a Sony-nak. Nem tudom. Valamit akar. Legyen olyan, mint a Switch. Milyen szempontból? Hát... legyen rajta kijelző. Annyit azért ne tudjon. Annyit azért ne tudjon, mert hát nyilván az is rengeteg mindent tud. Tudjon lejátszani játékokat, de hogy magától, csomag kapcsolva, tehát vegye hozzá egy PS5-öt. Minimum. Úgyhogy, ja. De mindegy. Mit néztem, mit játszottam? Ugye mondtam, hogy elég sűrű hetem volt, volt itt a főnökség, úgyhogy most ilyen, megint olyan nem alvós hetek voltak, de azért valami nagyon röpke időm csak maradt. Mit néztem? Hallott, nem tudom, hogy kerültem oda, de valahogy megtaláltam a saját vodszolgáltatásunkon a tavalyi rajzfilm verzióját a Toldinak, ez a Jankovics féle. Uh-huh. Azt megnéztem. Egész szép emléket keltett bennem ez a én ezt olvastam, és milyen jó újra hallani, mert erre is emlékszem, meg erre is emlékszem, és egész szép volt a rajzolás, olyan kis nyugis története volt, tudod, hogy semmi extra, jól áll voltam vele. Nem is túl hosszú, nem idegesített a faszba, voltak benne egész jópofa omázsok, ugye mondtam, hogy például aranyt megjelenítik, meg hasonló dolgok, nekem tetszett, hogy el voltam vele. Ennél most olyan komolyabb, vagy akciódúsabb, vagy mit tudom én, a jobban odafigyelőse, úgy nem volt hangulatom, pedig majdnem elkezdtem nézni a halálos iramban 10-et, de aztán igen, azt eszembe jutott, hogy mondtad, hogy ezt majd közösen, úgyhogy azzal kivárok. Igen, van egy olyan fogadásunk, hogy nem fogadásunk, hanem egy ilyen, hát nem fogadtunk, tehát nem valakinek a kontójára megy, hanem úgy fogadtuk, hogy azt úgy nézzük majd meg, hogy egy ivós játékkal nyakon öntve, egyrészt a családozásnál, másrészt pedig a szörnyű szóvicceknél iszunk valamit. És megnézzük, hogy meddig bírjuk a filmet. Higgyétek el, aki nem látta a Halálos iramban 10-et, nem fogjuk sokáig bírni. Vagy aki volt már OVS-en és látta, hogy milyen, amikor én leülök Indi Zolival. Az is tudhatja. Utoljára ilyet talán még az OG Mario filmnél csináltunk, nem? Kiültünk a kertbe kivetíteni. Kurva jó volt, úgyhogy érdemes eljönni. Csak dönt. Érdemes eljönni a több Balázsékhoz, mert ott... Ja, igen, légy szíves mindenki, aki most itt van. Szeretettel várom. Strong Steven, köszi szépen, hogy itt vagy velünk. Na mindegy. Egy ilyet tervezünk majd összehozni, ha Balázs úgy dönt, hogy összehozunk nála. Ja, ez csak rajtam múlik egyébként. Én pingelem. Azt tudom. Játéktéren meg ugye említettem a demókat. Letöltöttem 2 demót, még csak az egyiket volt lehetőségem kipróbálni. Egyrészt letöltöttem a Lies of Pete. Uh-huh. Ugye ez a Pinocchio-s Dark Souls. Legegyszerűbben talán így tudnám leírni, mert elég jókat olvastam róla, meg amit láttam belőle, az úgy tetszett. És nagyon pozitívak a visszajelzések a demóra is, meg a Final Fantasy 16-ot. Melyiket próbáltad ki? A Final Fantasy 16-ot. Ja, én a Lies of Pete. Igen? Játszottál vele? Na, akkor majd kíváncsian várom a tapasztalataidat. Ugye játékot nem rendelünk elő, én ezt továbbra is fenntartom, meg fogom venni a Final Fantasy-t, amikor megjelenik. Most már egyébként jóval biztosabb vagyok benne, hogy ez kurva jó lesz, így, hogy végigjátszottam a demót. A demóban nagyjából az első kettő és fél órája van benne a játéknak, illetve egy későbbi szakaszról, ha végigvitted a demót, akkor bedob egy ilyen plusz opciót, ahol magasabb szinten tudsz egy boss fightot lejátszani, magasabb képességekkel, meg hasonlókkal. Nyilván hozzátenném azt, hogy a mit tudom, két és fél óra játékidőből két óra átvezető van, de aki játszott már valaha mondjuk az elmúlt 10-15 évben Final Fantasy-val, az szerintem nagyjából sejtheti. Illetve ezt egyébként nagyjából a játékmenetbe is integrálták, mert hát nem is QTE-nek hívnám, tehát nem Quick Time Eventnek, de valami hasonlót képzelj el, mikor ezek a nagy dögök harcolnak, de olyanból is van benne, meg az alap felállásból is, tehát a megyek végig a pályán egyébként iszonyatosan behatárolt a játék, tehát hogy tudom, hogy a későbbiekben picit jobban ki fog nyílni, és lesznek benne nagyobb bejárható részek, de alapvetően ez abszolút nem egy open world game, ez egy tökre A-ból B-be játék. Most nincs előttem, de volt ilyen ígéret, hogy az lesz? Szerintem, hogy konkrétan kimondva nem volt, de egy időben mutogattak belőle azért olyan részeket, amikor ilyen nagyobb pályaszakaszok voltak. És viszont ami emiatt előnyére válik, hogy ugye sokkal jobban fel tudták tölteni tartalommal azt a részt, ami ugye ilyen behatároltabb. Tehát a harcrendszertől féltem egy kicsit. Szerintem jobb lett, mint a 7 remake-nek, meg a 15-nek a harcrendszere. Valahogy nálam fluidabb, jobban működik. Nincs benne olyan nagyon nagy eltérése azokhoz képest, de sokkal dinamikusabb. Úgyhogy az, bármennyit eddig láttam belőle, hogy megnézegettem a fejlődési rendszert, mindenből egy picit mutat. Van benne ilyen kódex, ami, hogyha két hét után ülsz vissza a játékhoz, akkor gyorsan meg tudod nézni a bejegyzéseket, ilyen zanzásítva, hogy most akkor mi is történik. Aha. Tehát, hogy ne legyél teljesen elveszve. A látvány meg a zene az valami kibaszott epikus. Tehát, hogy azzal tudtak olyan hangulatot teremteni több helyen is, hogy így az igen. Pedig elég szkeptikus voltál a látvánnyal kapcsolatban. Vannak fenntartásaim alapvetően a japán játékokkal, mert általában az van, hogy marhára kidolgozzák az effekteket és a karaktereket, és mögé beraknak ilyen PS2-es grafikájú háttereket. Itt azért ez annyira nem jellemző. Látszik, hogy az environment, tehát a környezet azért bőven alacsonyabb textúrai részletességgel fut. Attól függ, hogy hol vagy éppen, tehát nem a mocsárba, ott picit jobban látszik ez, mikor a várba vagy, ott nem annyira. Meg én performance módban játszottam. Most tudni kell, hogy a demo az egy régebbi verziójából készült a játéknak, tehát valami 1.01 és talán 1.03 lesz a végleges, amit kiadnak. Uh-huh. Voltak teljesítmény problémák. Tehát aha, azért a stabil 60 FPS az nem volt meg. Volt jó pár olyan hely, amikor így beszakadt az FPS. Nem volt vészes. Tehát én azt mondom, hogy ez még bőven az, amit szerintem ki tudnak csiszolni. Felbontásmódban nem néztem meg, tehát nekem az a 30 frame az nem. Az túlságosan pörgős a játék, hogy azt úgy. De én eddig abszolút meg vagyok vele elégedve. A sztori is egész érdekesnek tűnik. Ami számomra meglepő, hogy rohadt brutális lett. Tehát, hogy úgy hullanak a családtagok, meg az emberek, meg mindenki, meg vágják le a fejeket, hallott, hogy ez eddig azért Final Fantasy-ban az nem így. Voltak ilyenek, de nem ilyen sűrűn. Tehát, hogy... Azt néztem is, hogy azt hiszem 18-as besorolású, azt hiszem az új Final Fantasy, ha jól tudom. Talán. Mert pont nézegettünk, mindegy, lesz egy megjelenés majd a Final Fantasy cikkben, és miatt fontos volt megnézni a korhatár besorolásokat, és egyébként nem csak a Final Fantasy, de nagyon sok játék van, amilyen 16 plusz meg 18-as besorolású játék, és nem nagyon jönnek ez alatti címek. Tényleg nézzétek meg, hogy milyen játékokat fogunk kapni belátható időn belül, nem nagyon jönnek gyerekjátékok. Ha csak nem megyünk a Nintendo teritoriumára. Uh-huh. De egyébként máshol meg így teljesen abszolút a felnőtt korosztályra lövik ezeket a játékokat. Ja. Érdekesebb, egy beleálltak. Ami még érdekes volt, ezt már tudtuk előre, hogy például a nehézségi szintet azt úgy oldották meg, vagyis nekem eddig úgy tűnik, hogy úgy oldották meg, hogy nem nehézségi szintet választhatsz, hanem tudsz használni olyan felszerelést, ami konkrétan megkönnyíti a játékot. Értsd olyan, hogy például be tudsz rakni olyan gyűrűt, ami minden támadást, tehát az ellenfél támad, lelassítja az időt. Uh-huh. És ezt eldöntheted, hogy használod-e vagy nem. Ah. Az elején megkérdezte a játék, hogy adventure vagy story módba akarok-e játszani, de akkor is azt mondta, hogy csak a felszerelésedet fogja módosítani. De megkapod. Tehát az egyikben megkapod ezt a gyűrűt, a másikban megkapod. Nem, itt is megkapod. Aha. Csak lehet, hogy ott alapvetően már fel is rakja a karaktered. Nem tudom, mert én Adventure módban játszottam, tehát a full alap felszereléssel. Szerintem így is elég jól játszható volt a játék. Lehet, hogy te azt fogod majd mondani az első próbálkozás után, hogy kicsit szolszos lett, mert nyilván oda kell figyelni az ilyen dodge-ra, meg hasonlókra, de egyébként szerintem még így is bőven megengedő a játék, tehát nem, nagyon nem az, ami mondjuk egy Dark Souls vagy egy Bloodborne. Úgyhogy ez a része tetszett. Amivel egy picit bajom volt, szerintem a kamera beállítások nem mindig sikerültek a legjobban. Ilyen kicsit jobbról, sréhen fölülről mutatják a karaktert, és nem lehet kijebb zoomolni. Azon még szerintem lenne mit állítani. Nem mindenhol zavaró, de néhol kijött, és ugyanez volt a mozgás animációval is, hogy pontosan a fura kameraszög miatt néha ilyen nagyon sután járt az emberke. Uh-huh. De mondom, ez bőven nem volt zavaró. Tehát amit eddig láttam, meg kipróbáltam, a harcok, a történet, minden le a kalappal. Nyilván nálam például nem játszik a Zelda, mint évjátéka, de hogyha ezt mondjuk konstansan fel tudják ezt a fajta hangulatot tartani a teljes játékidő alatt, akkor nálam ez abszolút évjáték a kandidát játék eddig. Pont erről beszélgettem egyébként ma valakivel, a Borbélyommal, szoktuk játékokról beszélni, és pont is szóba került az, hogy amik eddig így felmerültek idén, hogy évjátéka esélyes, mindegyik mögött ott van egy ilyen visszafogó de. Igen, a Hogwarts Legacy nagyon jó volt, de. Hogwarts Legacy az egy marhára közepes játék volt. Nagyon repetitívek lesznek egy idő után a Harry Potter franchise dolog. A hátán. A Star Wars Jedi Survivor is egy nagyon jó játék volt, de. Technikai igazából hibák sora. Van, de nem csak, igazából őszintén szólva, megemlítem azt, hogyha valahol mondjuk akadozik a játék, de engem nem szokott igazából sokat zavarni. Sokat hogy mennyi másfél hónappal a megjelenés után már senki nem beszél róla? Azért, mert igazából nem nyújt semmi maradandót. Tehát egy korrektül összerakott játék, de így nagyjából ennyi. Mm-hmm. Fasz a játék, de bazd meg azért, ez nem egy évjáték a dolog. Tehát az évjáték ugye az, aminél nem kaptunk idején jobbat. Nagyon szomorú lennék, hogyha ezt kell oda tenni, mert az évet nagyon durván keretezni. Itt van például a Zelda. Kurva jó játék, nagyon szeretem, én most haladtam benne tovább, úgy voltam vele, hogy félrerakom, egy ponton kégyetlenül felbaszott. És tökre szeretem, de... A menüben. Igen, a menüben. Úgyhogy még szerintem bőven lenne hely, hogyha ezt a Final Fantasy le fogja hozni, én örülnék neked. Tehát ha nem lenne mögötte egy hatalmas nagy de a játék végeztével, ennek én kultára tudnék örülni. Szerintem nyilván ezt emberre válogatja, tehát ki milyen jellegű játékokat szeret. Egyébként szerintem, ha az FF-eket nézzük, ez pont egy olyan résznek tűnik így az alapján, hogy hogy működik maga a játék, hogy ez sokkal inkább megengedőbb azok felé, akiket eddig távol tartott mondjuk a Final Fantasy-nek a harcrendszere, a settingje, stb. Tehát, hogy mint hogyha szélesebb környezetre próbálnának lőni vele egy picit az előzőkhez. Nagyon nagyobb közönségre? Aha, mert ugye visszatértek például a klasszikus, úgymond ilyen high fantasy settinghez, ugye az előző az abszolút nem az volt. Nagyon sok mindent olyan, mint hogyha a 14-ből vettek volna át, az meg ugye nagyon sikeres, ugye az MMO. Úgyhogy abszolút ezt látom. Nyilván idén meg kapunk egy Spider-Man 2-t, bár abból még látom kell többet, mert engem az nem győzött meg, amit mutattak a showkészen. De az is biztos nagyon jó lesz, tehát nyilván nem egy szarjátékról beszélünk, csak szeretnék belőle többet látni, mert valahogy még úgy nem tudom összerakni, hogy ez hogy fog kinézni. Az jön még idén, mi jön még idén? Jön még sok játék, csak azok nem ezek a nagyon-nagyon kiemelkedő darabok. Hát van egy pár, ami engem például Under the Waves, például az engem. Ja, igen, amiből láttál 10 másodpercet, valaki búvárkodott a izében. Jó, figyelj, akkor itt gyorsan bele is csapnék a lecsóba. Én kipróbáltam a Lies of Pete, sietve hozzátenném, hogy ezt pontosan tudjátok, te is pontosan tudod, nem szeretem a Souls játékokat, viszont amit ritkán hangsúlyozok, hogy viszont nagyon-nagyon szeretném megszeretni őket. Uh-huh. És ez kiváltott bennem egy olyan dolgot, hogy amikor megittem egy olyan 3 pohár bort este, akkor úgy voltam veled, na akkor én most kipróbálom a Lies of Pete, most így fel vagyok bátorodva, és akkor lássuk, hogy milyen. Akkor éreztem magamban pont azt a ellazultsággal vegyes bátorságot, na akkor most nézzük meg. És azért nekem ez kurvára tetszik. De megint az volt, bazd meg, hogy elém dob ellenfeleket, ilyen kis ellenfeleket, akik egy totál eufória szétcsapkodni, rohadtul élveztem, és amikor pont úgy vagyok, hogy figyelj már, bazd meg, én ezt kurvára élvezem, na akkor beteszek neked valakit, aki pont ugyanúgy néz ki, de esélyed nincs ellene. Meg nekem. Te neked. Nekem. És így, tudod, ott voltam, jó, oké, persze megint visszakúr a pálya elejére, de nem baj, már hozzászoktam, ez ilyen műfai sajátosság, megint végigverekedem magam, megint eljutok oda. Ami viszont meglepett, képzeld el, hogy nem kell már felszedned a maradványaidat a pályán. Tehát nem olyan van, hogy ott hagy egy ilyen kis kupacot, amit föl kell szedned, mert különben ír gumburgum, meg elveszted az XP-ket, amiket addig gyűjtöttél, meg ilyenek, hanem lehet, hogy nem három pohárból, lehet, hogy volt ilyen egyébként. Nem, van ilyen benne. Van ilyen. Na mindegy, szóval így megnézegettem. Szerintem egy jó játék lesz, de én tartok tőle, hogyha már az elején ennyire így elidegenített, akkor ez továbbra sem fog működni nálam, de neki fogok majd ugrani. Game Pass-ben benne lesz. Ja. Bár azt még nem tudjuk, hogy mikor kerül bele. Azt hiszem, hogy július végén talán. Nem szeptemberben jelenik meg a játék. Akkor nem július végén. Mert azt láttam én is, hogy bele fogják rakni, csak nem volt... Október. Neked sem volt igazad. De azt mondja, közelebb jártam. Na, ez tényleg nagyon jó. Mindegy. Én, igen, az lesz a következő, végig fogom játszani a demót, valószínűleg a jövő héten. Sőt, most már biztos vagyok benne, bocsánat, hogy marad egy ilyen kis izé, mert utánad, mert emlékszem, egyik alkalommal pont a boss mögé rakta le, bazd meg, és oda kellett rohannom érte. Szeptembert írnak most. Szeptember, október, tök mindegy, valamikor jön. Nem mindegy. Tök mindegy, benne lesz a Game Pass-ben, nem kell egy filléretekbe se, úgyhogy egész... De az, azért még ugyanis fizetni kell. Isten, tényleg. Úgyhogy, nem mindegy, úgyhogy... Lies of P, tök jó lesz, meg baszottul jól néz ki ez a játék, tehát még ezen a rövid szakaszon is, hiszem, egy ilyen metróból kell indulni, és ott ilyen mi ez, egy ilyen metrójáratban mászkálsz, és ott csapkodod ezeket a kis impeket, és tényleg szép a játék, és néztem róla a videót, tehát amikor kinyílik, már az értelemben följött a felszínre, csak még szebb lesz. Tehát olyan art design van, hogy ezen a műfajon belül hasonló, tényleg csak a Bloodborne-ban láttam, de hát így zongorázható a különbség a kettő között nyilván. Úgyhogy, Bloodborne-ban az art design volt a jó, egyébként a grafikája elég. Igen. Illetve én most játszom egy játékon, amire, ha minden jól majd jövő héten fog kimenni majd a teszt, az a ritka alkalmak egyike, amikor nem Sonic címről beszélünk, és a megjelenés előtt jóval nálam van már a játék. Uh-huh. Ez az Aliens The Dark Descent. Uh-huh. Ez a felülnézetes Alien. Senkinek nem kellett, azt adatták neked? Lehet, hogy ez volt. Nem, hogy kézzel a Focus Home Entertainment talált meg azzal, hogy úgy hallottam, hogy tetszett neked az a Fireteam Elite. Neked? Úgyhogy, ha ez tetszett... Ez van valami sablan üzenet volt? Nem, szerintem igen. Szerintem nem számítottak arra, hogy valaki vissza fog írni. Hú, tök örülök, akkor küldjetek egy Aliens Dark Descent kódot. Úgyhogy megküldték. Nyilván még nem mondhatok róla semmi extrát, viszont azért ez meglepett, úgy kezdődik a játék, hogy figyelj, egy dologra azért felkészítenénk, ez a játék nehéz. Tehát erre számíts, hogy ez nehéz. Mert azért elgondolkodtam, hogy egyébként ez volna, ezt csak a játékból fogom megtudni a menü előtt, vagy ez a játék megvásárlás előtt is fel lesz tüntetve majd valahova. Tehát aki nem tudja, ez a trélerben... Jaj, mert most már itt tartunk, hogy rá kell írni a játék, hogy vigyázz, nehéz. Úgy néz ki, hogy igen. Nem miattam, engem érdekel, én tudtam, milyen lesz a játék, és ezzel együtt vágtam bele. Tényleg nehéz a játék. Tehát egy ilyen squad menedzselős játék, kibaszott kemény ilyen hangulata van, nagyon jó a cucc. És ezt a permadeath dolgot viszik tovább, tehát hogyha mész ezzel a squad, és valakit kinyernek, annak ott annyi, vége. Annyi trükk van a játékban, azért vissza lehet tölteni az előző állást, a checkpointot, de manuális mentés nincs. Úgyhogy azt úgy baszhatod, tehát hogyha mondjuk két checkpoint között neked el kell menned, mit tudom én dolgozni, akkor így cseszheted, akkor onnan tudod majd visszatölteni. De ez a szolszasokat nem zavarja, mert azok, hogyha meghaltak, mit tudom én, három fejezettel korábban, akkor ők tök boldogan újrajetszek az egész három fejezetet. Na mindegy. Egyelőre engem kurvára szórakoztat, csak van egy olyan sánta gyanom, hogy ez olyan lesz, mint a Forza Horizon, nem, Forza Motorsport, hogy engem érdekel meg még három embert, és ez is olyan lesz, hogy engem érdekel, meg mondjuk még négy ember, de csak azért, mert az Alien cím benne van. De nekem jelenleg kurvára körökre tetszik. Körökre osztott, vagy... Nem körökre osztott, viszont gombnyomásra le tudod lassítani az eseményeket magad körül, de nagyon, nagyon durva dolgok vannak benne. Aha. Tehát ez az egész, hogy megy a mozgásdetektor, és ott látod, hogy hol vannak az Alienek, és akkor ki kell lopakodnod, figyelned kell. Nagyon, nagyon... Olyasmi akkor, mint régen a Commandos volt, vagy... Hasonló, csak squad-based. És itt nem tudsz mondjuk lopakodva hátulra leszúrni egy alien, meg ilyeneket csinálni. Meg rohadtul szám. Meg, ami nekem nem értem, miért tették be, valahol értem, de mégsem értem, hogy miért van az, hogy például a katonáim beparáznak, és ezt menedzselni kell. Ez, hogy miért paráznak be? Aha. Hát mert EVN-ekkel vannak körül. Jó, egy dokmunkástól megértem, de azért, hogy beszarnak, vagy mondjuk attól, aki podcasteket gyárt, vagy mondjuk egy üdítőitalnak a gyártójától, de azért egy Colonial Marine az ne szarjon már be egy Xenomorph-tól, bassza meg. És pláne ne az összes, egy-kettő még beszarhat, de amikor az egész banda úgy megy tovább, hogy mindenkinek konkrétan reszket az ujjal ravaszon, akkor azért úgy elgondolkodom, hogy gyerekek, nem lehet, hogy titeket a tábori konyhára vettek fel? Lehet, hogy csak megnézték az Xbox Showcase-t. Na jó, szóval menjünk tovább. Nick Prison, köszi szépen a Prime-ot. Úgyhogy nálam most ezek voltak, meg megnéztem a The Patient-et. Ez egy... A páciens. Igen. Jó. Hasznos vagy a műsorban, azt mondtam, mert... Szóval a páciens megnéztem, köszönöm. És ez is kizökkentettél a dologból. Az volt a cél. Köszönöm. Ez a valamilyen Grissomnak, meg a az office-os csávónak. Mondom, kizökkentett tényleg a teljesen gondolatmenetemből a sorozata. Igazából egy tök érdekes alapvetés, hogy van egy terapeuta, és bemegy hozzá egy faszi, hogy neki valami problémája van, és hát ugyanúgy áll hozzá, hogy mindenki szokott, hogy jó van, persze meséljen a problémáját, és kiderül, hogy a csávó egyébként sorozatgyilkos. Csak le akar szokni. És a segítség. A sorozatgyilkolásról? Igen, nagyon érdekes helyzet, hogy a sorozatgyilkos tisztában van azzal, hogy ő gyilkos, és neki egy ilyen mániája van, de neki ez egy teher. Köszönjük a csírt közben. Ja, igen, igen, köszi szépen. Fedor Emila, Fedor Emilia. És le akar szokni erről az egészről, de úgy érzi, hogy a terápia rendes tempója, tehát egy években haladnak előre akár, az neki kevés, mert neki folyamatosan dolgozik a vérszom. Úgyhogy azt úgy, kitalálja, hogy elrabolja a terapeutát, bezárja a pincéjébe, és ott folytatják ezt az egészet, és egy baromi érdekes helyzet, hogy a terapeuta félti ugye az életét, mert ott van egy sorozatgyilkosnak a házában, a sorozatgyilkos meg ott van, hogy kurva gyorsan segítsen rajta, mert folyamatosan gyűlik benne a vérszomja. Uh-huh. Az kurva érdekes helyzet, nagyon jó alapötlet, nincs ebben 10 epizódnyi. Kurva unalmas a sorozat. Uh-huh. Tehát ez körülbelül egy ilyen 120 perces film ebből úgy elég lenne. Aha. De egyébként maga az, hogy hogyan működik, vagy működhet egy terápia, az szerintem sokkal közelebb hozza, mint ezek a ilyen, ennek a látvány műsorai, vagy akár ilyen reality-ei, amik szoktak menni a... Bazán nem jutnak eszembe nevek. Nem a Gyurcsokkal, hanem a... Ki ez a magyar kirakat terapeuta? Az alkoholista fasz. Csernossal. Úgyhogy mondom, ezeket néztem most meg. Most ezen voltam túl. Meggondoltam, hogy végre kiadtad magadból. Igen, ez úgy bennem volt. Nálunk is hasonló a felállás. Bezársz ide minden héten 4 órára. Igen. Ebbe se volt 10 rész, azért tartunk a 83-nál. De kezdesz jobban lenni. Minél? A kezdeti állapotnál. Most már nincsen lámpalázat. Ma már nem kell dolgozni. Igen. No. Forduljunk rá a hírekre, mit szólsz hozzá. Ja, kicsit rendhagyó módon, mert ugye aki velünk tartott múlt héten, és hát ha nem volt még elegetek belőlünk, akkor azért a múlt hétre kijutott bőven. Bocsánat, csak Tino van közben, jelezte, ezt muszáj elmondanunk azoknak, akik famután szabadon, akik a rádióban hallgatnak minket, hogy de ez legalább nem unalmas, már mint a reflektor. Szerintem nem erre írta. Ja, aztán lehet, hogy valaki másnak írta. Jó, van. Szerintem valami másra lesz válasz. Jó. Oké, folytasd kérlek a gondolatot. Tehát azért a múlt héten bőven kijutott belőlünk. Belőled biztos. Az biztos. Ugye volt egy Sumer nyári fesztiválunk, volt egy reflektorunk, és volt még egy Xbox showcase-ünk is. Rengett a föld? Hát miért nem? Te is itt voltál. Hát mit? Úgyhogy voltak történések bőven. Nyilván most ennek egy részét át fogjuk valamennyire beszélni így, hogy már ürepedett, mert akkor ez még ilyen nagyon új élmény volt. Mm. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor így bele pörgetnénk az Xbox Showcase-be, illetve hogy az hogyan csapódott le, nem csak nálunk, hanem más médiában is. Így a héten a Ubisoft Forward-ba, amit nem közvetítettünk, te azt hiszem kihisztiszted magad miatta valamelyik nap. Kiduzzogtam. Azt igen. Meg a Capcomban azon elég gyorsan át fogunk menni. De akkor szerintem meg is nyitom itt, hogy mi is volt, mert nem mindenre emlékszem. De a kivonat ebből bőven elég. Milyen kivonat? Ami ott volt alatta. De az csak részegységek. De na, mindegy. Ne ríjjál már, na. Nincs véleményed? Nincs. Szerintem az összes műsor tök jó volt. Fú, hát ez így zanzásítva, akkor menjünk is tovább. Én most pozitív Zoli leszek. Egészen. Igen? Akkor én megyek is. Na, szerintem nézzük végig egyesével, hogy akkor mi is volt. Nyilván lesz olyan, ahol ugrunk, mert ilyen halálfölösleges hentai sztárrealt, meg ilyeneket nem fogunk kivesézni. Tényleg ezt a hentai sztárrealt egyébként más streamerek is átvették? Csak egy érdekelne, ezt kifele mondom, hogy ezzel, mivel mi szoktunk dobálózni, ezt egyébként más is használja? Lies of C. Tehát kíváncsi lennék be, hogy ugye ez a Game Pass-ben jó lesz, ezt tudja, hogy átvették már mások, de kíváncsi lennék, hogy a Hentai Star-ről ezt használja-e más. Miért le akart védetni? Nem, csak szeretném, ha duzzadna a mellem már, mint ennél is jobban. Ez szedjél női hormonokat. Hát... most erre mit mondja? Ott csak ezért a magnézium tablettáját, mert szedem ma reggel óta. Igen. Biztos, hogy az. Hát így nézve a csöcseim, nem biztos. Na de. Na, szóval, ugye már akkor is elmondtuk, hogy nem kell olyan marha nagyot dobni az Xboxnak, hogy elvigye a legjobb showcase-nek járó serleget ebben az évben. Annak is köszönhetően, hogy azért alaposan kitettek magukért a többi show, hogy ez ne legyen egy megugorhatatlan akadály, főleg a Sony, a drága Sony, aki rebesgetik, hogy tartani fog még egy konferenciát, de hát az már csak szerintem ilyen halottnak a csók, tehát hogy még hogyha valami überbrutál ezért is fognak tartani, akkor is kapják be, mert ez kár volt még beharangozni is, amit ugye utoljára műveltek. És így mielőtt így neki indulnánk, én így megelőlegezném azt, hogy nyilván aki itt volt velünk, az tudja, hogy azért ez nem volt egy rossz showkész. Nem, rossz semmi esetre sem. Semmiképpen nem volt, sőt egészen jónak is mondanám, mert pörgős volt, és sok mindent mutattak. Próbálod feszíteni a határokat. Próbálom, nyilván azóta ülepedett bennem ez egy kicsit, és akkor voltak olyan dolgok, amiben így azóta icipicit más véleményem vagyok. Hozzáteszem, hogy ebben az is segített, hogy ezt a Xbox részről azért brutálisan felhájpolták. Tehát összefogod magad szarni, ilyette még nem láttál, most letesszük az alapokat az elkövetkezendő 5 évre, és nyilván átfedés volt, mert tényleg nagyon sok mindent mutattak, jó játékokat mutattak. Az egyik dolog, amit én nagyon felbasztam magam, és nyilván ez is sejthető volt, hogy így lesz, csak én megelőlegeztem, hogy talán nem. Ez a, amikor lement a Sony showkész, akkor sokan felrótták hibának, hogy nagyon sok CGI trailer volt. Körülbelül a Pókemberen kívül Lószart nem láttunk semmiből. És akkor ugye Michael mondta, hogy na náluk ilyen nem lesz. Mert náluk minden gameplay lesz, meg in-engine. Na most ez annyira igaz volt, hogy a bemutatott játékok 90%-a olyan trailert kapott, ami papíron nem CGI, na de nem is gameplay. Tehát az, hogy a saját motorjával a játéknak csináltak egy kvázi CGI jellegű trélert, csak nem azt nem annak hívják, de konkrétan ennyi volt. Az így ez a... Egyébként ez a in-engine trailer, amikor próbálod menteni, hogy nem CGI-t látsz, hanem in-engine-t, ez kicsit az, amikor remake-nek hazudod a remastert. Tehát ez egy annyira megúszása ezeknek a dolgoknak, hogy... Tudod, ez a hoztam is, meg nem is állapot. Nem tudom, tehát én pont ezért, a kezdőjáték volt igazából így utólag erre, ha így utólag visszanézünk erre a konferenciára, akkor a Fable-nek a bemutatása az gyakorlatilag zsinór mértéke volt ennek a teljes konferenciának. Mármint milyen szempontból? Abban a szempontból, hogy mi az a maximum, amire számíthatunk a Microsofttól egy játék bemutatásnál itt a showcase-en. És akkor én rá is térnék a Fable-re. Fable-re. Ugye ebből egy... Te mit csinálsz most? Azt te letörődjél. Jó. Tehát a... Egy in-engine. Tehát egy in-engine trailert láttunk, ami... Kvázi CGI. Tehát próbálkozni pozitív maradni nyilván. Tehát ennek a trailernek szerintem az volt a hivatása, hogy a hangulatot próbálja meg átadni. Legalábbis ezzel mentették, adjuk meg azt, hogy lehet, hogy igazuk van. És inkább a hangulatot akarták megmutatni, mint magát a játékot. Legalábbis bízom benne, mert a játékról ez kurvára nem árult el semmit. Viszont... Egy olyan rész volt benne, ami konkrétan gameplaynek tűnt, mikor ott az óriás nyelv ugrált a csajszi. Hát reméljük, hogy az volt. Osszuk szerintem pozitív-negatívra. Pozitívnak említetted te is mindenképpen, hogy a hangulatot, tehát azt a fajta humort, azt átadta a trailer. A humor az ennek örültünk. A hangulata abszolút. Az jónak tűnik. Mi az, ami mondjuk nem tetszett annyira benne? Ami nem tetszett, hogy szerintem egyébként ezt bemutatni felesleges volt. Tehát oké, hogy amit kaptunk belőle, örülünk neki, hogy ezek szerint jó lesz a hangulata a játéknak, de ezt eddig is reméltük, most mondjuk, hogy igazolást nyert, hogy valószínűleg ez így is lesz. De ezen túlmenően semmivel nem kerültünk közelebb ahhoz, hogy fog kinézni a játék játék közben. Nagyságrendileg sem tudjuk, hogy körülbelül mikor fog jönni. Nem tudjuk azt, hogy fog-e kapni egy karakterkreáló felületet, erről majd még beszélünk. Nem tudjuk, hogy mi lesz a történet, nem tudjuk, hogy mi a setting. Tehát legalábbis a trailerben maradok. Utána magyaráztak erről sok mindent, de a trailerből magából ez nem derül ki. Gyakorlatilag igazából magáról a Fable-ről, hogy ez mi lesz, és hogy kell elképzelni ezt a játékot, szinte semmi nem derül ki. És ez egy ilyen rókafogta csukának tűnik innentől kezdve nekem. Szinte feleslegesnek éreztem. Én olyan szempontból örültem neki, hogy egyrészt, amit már beszéltünk, a hangulat, azt szerintem elég kiválóan átadta. Másrésztről meg, hogy egyáltalán kaptunk róla valami hírt, mert ugye az utolsó hírünk a Fable-ről az a 2020-as showkészen volt az a CGI trailer, ugye a bejelentő videó. Ez már picit kézzelfoghatónak tűnt, de ez a éppen hogy csak. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy valamilyen formában meg kellett ennek itt jelennie, tehát beszélni kellett a Fable-ről, de ha azt veszem alapul, hogy volt másik olyan játék, ami szintén RPG, szintén nyílt világú, szintén Xbox Studio, egyszerre lettek bejelentve, és abból azért nem kevés gameplayt kaptunk, akkor ez már felvet egy kérdést, majd ha odaérünk. De csak ilyen szinten. Jó, vonuljunk szerintem tovább, mert nagyjából ez a... Nem, maradjunk egy kicsit le, mert hogy itt beszéljünk még a következményekről? Ezt akartam kérdezni, hogy párhuzamosan beszéljünk róla. Szerintem párhuzamosan, nem, akkor nem kell visszat. Azért is osztottam el így a képernyőt. Tehát a vízhang, ugye nem csak mi vízhangoztuk a véleményünket, hanem egyébként a Fable lett a legtöbbet diszlájkolt videó az egész showcase-ről. Itt gyorsan meg is ragadnám a lehetőséget, hogy hangoztassam, hogy nem csak mi voltunk negatívak és rosszá ízzel a Fable bejelentés után, hanem ahogy látszik, azért itt sok embernek szemet szúrt az, hogy ez a trailer azért nem egészen az volt, amit vártunk, ami engem meglepett, hogy mivel volt igazából problémájuk, mert ezt viszont nem láttam jönni. Én megmondom őszintén, hogy annyira nem leptem, vagy nem lepett meg. Itt konkrétan a legtöbb embereknek a főszereplő ábrázolásáról. Ugye, ha láttátok a videót, hogy mondjam, nem az a... Ugye női főszereplő van. Nem tudjuk, hogy lesz-e karakterkreálás, mert ezt még nem jelentették be. Ugye itt volt egyfajta ábrázolása a főszereplőnek, aki nem az a természetes szépség. Mondjuk így. Leginkább. Hát jellemzően volt egy másik bejelentés, amit a Ubisoft konferencián fejtettek ki bővebben. Annak is női protagonista szereplője van, és hát az se egy manökken alkat. De hát azért tett a szívedre a kezedet. Értem a problémát egyébként, csak próbálok mentővet dobni minden létező kifogásnak, hogy pozitív maradjak. Igen, tehát, hogy ezzel volt így a probléma, és akkor többen leírták, hogy hát remélik, hogy lesz karakterkreáció, meg hogy ezzel a szereplővel nem tudnak azonosulni különböző dolgok miatt, leginkább külsőségekre utaló dolgok voltak, és akkor erre reagáltak a fejlesztők, hogy igen, kapjátok be. Nagyjából. Igen. Volt egy ilyen vonzata. Volt annak idején egy tézis, ami elég masszívan tartotta magát, hogy miért vannak férfi főszereplők a legtöbb filmben. Igen. És ott azzal érveltek, hogy a legtöbb párnál mindig a férfi választ filmet. és azt mutatja a statisztika, hogy a férfiak fizetnek a filmért, tehát akkor a férfiakat kell megfogni, a férfiak figyelmét kell megfogni, és olyan filmeket kell csinálni, ami a férfiakat értekli. Ezért készült nagyon sok ilyen maszkulin film, nagyon-nagyon sokáig, akár még mind a mai napig. Próbálják ezt egyébként higítani, mostanában főleg a korszellemmel vegyítve, de ez volt igazából a tézis. Most felmerül bennem, hogy egyébként ilyen hasonló kimutatás például a gaming világban nincsen. És nem arról beszélek, hogy ne legyen mondjuk ki, ne legyen afroamerikai főszereplője egy videójátéknak, vagy női, vagy egy cigánylány, vagy mondjuk ne legyen egy osztatlan szépség az illető. Nem erről beszélek, de mondjuk biztos, hogy szükség van erre? Tehát nem tudják egyébként, hogy az ő célközönségük elsősorban kicsoda? Akit mondjuk úgy ábrázolni kéne ezekben a játékokban? Valami oka volt annak, hogy az első három Fable-nek a borítójára, ha jól emlékszem, ott egy ilyen sablon ugyanazt a figurát kaptad. Tehát már csak egy omázs jelleggel is, nem valami hasonló embert kellett volna berakni a Fable játékoknak a főszerepébe. Csak így gondolkodom, tehát nyilván nem vagyok se marketinges, se PR-os, semmi ilyesmi, de mondjuk én azt tartottam volna logikusnak, hogy egy Fable játék a Fable játékok főszereplőjével, vagy arra nagyon hasonlító karakterrel tér vissza. Figyelj, nem feltétlenül baj az, hogyha ha, és gondolom egyébként, hogy lesz karakterkreáció, tehát az azért hozzátartozik. És ugye különítsük el azokat a játékokat, ahol alapvetően női protagonista van, és sikeres videójátékok. Azért, hogyha ezeket végignézed, Tomb Raider, Bayonetta, hasonlók, akár ide vehetem a... mi volt az a PlayStation 3-as, ahol azzal a vöröshajú csalja... Heavenly Sword. Azért ott elmentek egy irányba, nyilván tudták, hogy lehet marketingelni. A játékok is jók voltak egyébként, de ha megnézed azt, ahol nem feltétlenül volt a protagonista nő, de választható volt, Mass Effect 3, azért ott sem egy nagyon groteszk vagy félreérthető karaktert raktak be. Ott ugye konkrétan a Femseppel, de ott is ugye ez a rövid, vörös haj, úgy. Tehát, hogy szerintem tisztában vannak vele. Ezért nem tudom, hogy ezt így miért kellett ebbe így beleugrani. És nyilván nem ez kell, hogy eladja a játékot, csak tudod, ez megint egy olyan támadási pont. Ugyanezt játszották el Aloy-ja a Forbidden Westbe, hogy ugye ő azért elég sokat változott az első részhez képest. Igen, és hát ezt nem fogadták túl jól. Aztán ugye őt elvitték egy másik irányba még a DLC-ben is, tehát hogy ott még ott rátettek egy lapáttal, de hogy... Tehát ezt azért valamennyire lehetett látni jönni. És most nem azt mondom, hogy én ezzel egyet értek, vagy nem értek egyet, hanem csak, hogy valamilyen szinten várható volt. Ezt a... nem tudom. Last of Us 2 ugyanez. Így van. Jó, hát abban... Jó, ott... Nyilván. Jó, ott én teljesen másik tábort képviselek. Figyelj, őszinte leszek, ezt a fajta... Nehéz ebben igazságot tenni, mert hogy az a borzasztó, hogy nem fair körülmények között zajlik ennek az egésznek a kitárgyalása. Tehát amikor feltámasztasz egy Fable-t, akkor nyilván nem azokat triggereli ez az egész, akik most találkoznak először ezzel a brenddel, mert azok azt se tudják, hogy ezt teszik-e vagy hisszák, azt tudják, hogy hú, apu valamiért szerette. De az az apuka, aki viszont szerette, és akinek ez kurva pozitív emlékei kötődnek, az abban mondjuk én bizonytalanságérzetet kelt, ez az apróság. Nem azzal van szerintem nagyon sok embernek problémája, hú, most kicserélték a főszereplőt ilyenre, hanem mivel csak ennyit láttál a Fable-ből. Kíváncsivá teszi az embereket, egyébként még mind változtattak a korszellem jegyében. Tehát mi minden lesz még a Fable-ben hasonlóképpen újra szabva? És azért mondom, hogy kurva keveset láttunk ehhez képest a Fable-ből, dacára annak, hogy engem a trailerben ez a vonás abszolút nem zavart, mert a karakter egyébként nem rendben lesz. Nem akartunk meg akkor ezen. Nem. Na, mert a karakter amúgy rendben lesz, akkor személy szerint pont lesz arom, hogy milyen bőrszínű az illető, meg hogy milyen származású, de ha itt egy ilyen vokhullámos valami fasság kezdődik el, akkor itt kurva nagy bajok lesznek. És ezt nem válaszolta meg a trailer, hogy... Az volt az érdekes, hogyha innen tovább menjünk, mert a második trailer, amit kaptunk, az is egy Xbox belső fejlesztési stúdió, ugye a We Happy Few fejlesztőinek a játék, ami Project Midnight, most már tudjuk, hogy South of Midnight néven fut. Kurva jó címe van. Ott is egy innens trailert kaptunk. Itt valamennyire jobban értékeltem egyébként, mert ugye erről semmit nem tudtunk az ég egyet a világon, azon kívül, hogy készül meg, hogy nagyjából mi lesz a setting. Ott is egy afrikai, afroamerikai nő a főszereplő, és ott aztán senki nem akadt fönn. Azért, mert nincsen az embereknek ehhez kötődése. Tehát itt nem olyan, hogy sérti a Fable rajongókat, hanem kapunk egy új játékot, ahol ilyen lesz a főszereplő. De ez megint olyan bazd meg, hogy most akkor de próbálok egyébként mindenképp átállni a túloldalra is, tehát nem csak így vakon dobálgatni a köveket, de érteni vélem, hogy szerintem itt az a probléma, hogy ahhoz, hogy egy ilyen nagyon erős szóval érve, egy ilyen inzultus dobjál, egy ilyen kesztyűt dobjál a saját rajongóid felé, ehhez többet kell mutatni ahhoz, hogy ezt a kesztyűt ne vegyék fel. Uh-huh. Hanem azt mondják, hogy ez fair enough. Tehát mondjuk oda baszol egy 3 perces olyan gameplayt, hogy pont mindenre fogsz figyelni, csak arra nem. Pontosan, tehát azt mondtam, én egy csatát egy óriással, mondjuk így innovatív, fasza, és akkor azt mondod, hogy hú, bazd meg, új főszereplő, innovatív boss harc, te bazd meg, jön a Fable. És nem az, hogy na, így fog kinézni a főszereplő, a többit meg majd osszátok be. Egy, ezt csak így bedobtam, mert mondom, tehát mi azt is megnézzük, hogy ugye milyen volt az általános vélekedés, és nyilván sem mindenki véleményét reprezentálja, csak beszéljünk ki erről is. Na szóval a Souls of Midnight, ugye ebből is kaptunk egy in-engine trailert, sok minden nem derült ki a játékról, egy ilyen vudús beütésű, ilyen dark fantasy cuccnak tűnt. Kicsit ilyen stop motion-es. Mondjuk egyébként kurva érdekes, ezt így felfedezte magának a játékipari, nem kell szopni azzal, hogy szaggat a játék. Művészeti vízió? Az. Artisan. Na, ezt átvittek egyébként egy másik játékba is. Majd beszélünk arról is. Most nincs előttem, de oké. Úgyhogy miért fog szarul futni? Ja, jó. Na mindegy, úgyhogy ez is kiderült, hogy a We Happy Few-soknak készül ez a játéka. 2024-ben fog érkezni egyébként a legtöbb játéknál. Ennyi volt csak kiírva. Tehát olyan konkrét megjelenési dátumokat nem kaptunk. Aztán volt egy nagy meglepetés, ami nyilván a hétfői Ubisoft forward tudatában már nem számított annyira nagy meglepetésnek, de hogy itt mutatták be egy in-engine trailer. Ja, nem, ez konkrétan CGI volt, mert a Microsoft csak azt mondta, hogy a belső címeiben nem lesz azért CGI trailer. Tehát egy CGI trailert kaptunk, a Ubisoft, azt hiszem a Montreal dolgozik rajta, a Star Wars Projectről, a Star Wars Outlawsról. Nem, a Division fejlesztői dolgoznak rajta, ez nem a Montreal, hanem a Massive. Oké. Okay. Szóval az új Star Wars játékról, ami itt még csak érdekes volt, a Ubisoft forwardon már eléggé meggyőző, de engem ez konkrétan meglepetésként ért. Hogy ezt már így meg fogják valamennyire mutogatni. Ja, bocsánat, itt javítanak ki téged, ez nem a Star Wars Outlaws, ez a Star Wars Outlook. Azt láttam én is, hogy mindenki mémeli, de azt nem igazán értettem. A Gimo így vezette fel. Ja. Rosszul tudta a nevét. Ja. Kiállt a színpad, hogy itt a Star Wars Outlook. Jó, egy dolgot volt, és ez az egyjelenése volt a faszinak a színpadon. A végén, tudom. Utólag néztem vissza a Ubisoft Forward, és azért belepörgettem az ilyen dumálós szakaszokat. De, ja, úgyhogy itt volt a Star Wars Outlook. Nek egy CGI trailere. Gyakorlatilag, amennyire én láttam, hogy a 13-13 szellemiségében, és tudom, hogy ez Electronic Arts Project volt, ez meg nagyon nem az, de ugye egy ilyen nem fejvad, de csempész, ilyen kalandjáték, nyílt világ. Majd beszélünk a Ubisoft Forwardnál picit bővebben. Az a lényeg, hogy itt... Ez egy hideg burkoló szimulátor lesz? Igen. A csempész. Igen. Pontosan ez lesz. No, utána mi volt még? 33 Immortals, ennek az te rögsz még egy másfél óráig a saját viccet? Simán. Alábecsülöd a képességeimet. Szóval 33 Immortals, ez gyakorlatilag egy ilyen felső nézetes, először azt hittük, hogy ilyen HD-s klón, igazából annyit fog tudni, hogy mint a neve is mutatja, ez egy 33 fős kóp játék lesz, és 24-ben jön, Game Pass-be benne lesz Day van. Egész hangulatosnak tűnt egyébként. Remélem nem az lesz, hogy két Immortalt adnak, a többi megjön DLC-be, míg elérik a 33-at. Hát csak nem. Ez ekkora húzás lenne. Én simán meglépném. Amikor a szemétkedések vannak mostanában a játékiporban, én simán azt mondanám, hogy a 33 az egy roadmap. Ja, minden egy season pass be tud csatlakozni plusz egy ember. Igen. Bebaszna. No man is too man, tudod, örülj neki. No. Aztán kaptuk egy jó kis PD3 bemutatót. Pont ugyanúgy nézett ki, mint az előző kettő PD. Igazából, mivel nem nagyon vagyunk eleresztve co-op játékokkal, én pusztán emiatt a vonás, amiatt örültem, hogy jön egy PD3, de engem már a PD2 se érdekelt. Az elsőnek még megvolt az újdonság varázsa, de én nem értem, hogy ez... Ez nem co-op, ez egy multi team-based játék. Lehet co-op, ketten játszani, vagy hárman. Én ennek is örülök, basszus, tehát olyan ritkán kapunk olyan játékot, amit közösen a barátokkal tud játszani az ember. Pont a múltkor beszéltük, hogy az utolsó 6 játék, amit játszottál, abból 5 tudta a kópot. De ez, igen, de az 3 évre visszamenő volt az 5. Na, az 6 hónapra visszamenőleg. Mindegy. Menjünk tovább. PD3, lehet neki nagyon örülni, mi nem nagyon akadtunk fel rajta. Az a baj, hogy itt annyira megvan adva, hogy miköré tudod felhúzni a játékot, tehát ez a bankrablásos dolog, ebben nem tudsz olyan kurva sok minden újat kitalálni. Ezért nem értem, hogy tud megérni ez a sorozat 3 részt. Tehát itt miért nem tudták azt megcsinálni, mint amit a Rainbow-nál, hogy kiadták egyszer a Siege-et, bazd meg, aztán toldozgatják, foltozgatják, season-ökkel bővítgetik, aztán jó napot. Hát bár így el lehet kérni még egyszer egy teljes árat értem. Nyilván, tehát más oka nincs, hogy itt a harmadik rész. Nem baj, rajongóknak jó lesz, neked reménykedjünk, hogy ez Day-ban bekerül a Game Pass-be. Bár ahogy látom, hogy will be available on Game Pass from release. Igen. Akkor ez benne az szeptember 21-én jön, és benne lesz a Game Pass-be. Na, annyit megér. Na, ez volt a te pillanatod. Persona 3 Reload. Persona 3 kap egy remake-et, Persona 3 Reload néven jön. Ez már kiszivárgott ugye sikeresen a showcase előtt, tehát senkit nem ért meglepetésként. Örülünk, hogy a két Persona projektről volt szó. A Persona 5 Tactics, azt hiszem az volt a másik, meg ez előre kiszivárgott, úgyhogy senkit nem ért meglepetésként. Ezzel kapcsolatban csak annyit hallottam, hogy a PlayStation-os verziót azt elég erősen visszatartatja a Microsoft. Működik a lobby rendszer? Hát látod. Na és elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amire Balázs célozgatott a Fable-nél, hogy egyszerre jelentették be a két játékot, ha jól gondolom, erre gondoltál. Így van erre. És hogy ebből a játékból kaptunk már gameplay trailert, a Fable-ből meg még mindig nem. Úgy, hogy a Fable az meglevő brandre épül, tehát azért az alapok nagyjából adottak, az Evolved-hoz viszont mindent ki kellett találni. Ez nem teljesen igaz. De ez pont így van. Nem. Ugye az Evolved az a Pillars of Eternity világára épít. Az is ugye Obsidian játék volt, a Pillars of Eternity 1-2, és abban a világban játszódik az Evolved is. Tudom. Tehát a világ egyébként már ki volt találva, azért láttál például pisztolyokat, meg puskákat, meg ilyesmiket a trailerben, és nem csak ezt a alap high fantasy settinget. De azt fog tudni, az nem olyan specifikum, tehát tudni fogja az Immortals, a Veteum is. Lényegtelen, de akkor is, mivel a fejlesztők megegyeznek, abban az univerzumban vitték a játékot. Viszont tényleg itt volt az Evolved, megmutatták, nekem nagyon tetszett, eddig szerintem marha hangulatosan néz ki, olyan igazi obszidiánosnak. Zoli egy picit sírt, mert hogy fosul nézett ki, de másik száz játékra... Már nem meg, én, hanem a játék. Másik száz játékra, ami meg tényleg fosul nézett ki, azt mondta, hogy ez nagyon ulabasz, úgyhogy ilyen szinten nem érdemes a véleményére adni. Másrésztről meg szerintem, ha végignézitek az Obsidian munkásságát, egyik játékokat se azért játszottuk, mert agynetépősen jól néztek ki, nem nyilván a karakterek, a történet, meg a világ miatt. Úgyhogy az, amit én eddig láttam az Evolved-ból, az nagyon tetszett, én nagyon várom, és hát valószínűleg emiatt PC-t kénytelen leszek újítani, Xboxot biztos nem veszek miatta, de eddig, na ez volt az, ahol megkaptuk a gameplayt, és abból így egész jól le lehetett szűrni, hogy ez milyen játék lesz, hogy fog kinézni, hogy fog felépülni, meg hasonló. Én ezt vártam volna több játéknál. Egy ilyet. Nincsen szarozás. Bebaszták gameplay, nesze itt van. Ilyen lesz. Igen, több egyére is megerősíti magát az, amit mondtunk. Hogy és úgy, hogy az Obsidian hány játékon dolgozik egyszerre? Pont ezt akartam mondani, hogy a Minecraft-nak igazából egy értékelhető fejlesztő csapata van, aki valóban képes valamit kezdeni a nála lévő játékokkal, az Obsidian. És most ebből kivonnám mostanra a Turn-10-t is. Mert a Turn-10 nem tudom már mióta ül a kurva Forza Motorsporton. Hát az most ki is adják. Végre. ugye a generáció felénél úgy talán illik. Jó, hát mondanám, hogy a konkurencia nem így csinálja, de hát a Polyphony is most már lassan generációnként egy Gran Turismo-t gyárt le. Hát, igen. Csak náluk ez a tempó, ez megszokott. Meg őszintén van igény többet? Tehát akarnál te két évente Forza Motorsportot venni újat? Nem. Na, látom. Nem, de őszintén szólva nekem az Evolve-ra sincsen igényem. Aztán hát neked, mert alapból utálod azt a műfajt. Milyen műfajt? Az RPG-t. Nem, dehogy utálom. Dehogy nem. Tök szeretem. Uh-huh. Mi volt az utolsó RPG, amivel játszottam? A Diablo 4. Meg is érdemled. Na jó, de egyébként jó lesz az Evolve egyébként. Uh-huh. Úgyhogy én azt várom. Most jó viccet félretél, vagy szívom Balázsnak a vérét, de egyébként figyelj, jól nézett ki az Evolve, nem, jól nem nézett ki, de kíváncsi vagyok egyébként az Evolve-ra, inkább az Obsidian miatt, én attól tartok egyébként, hogy olyan lesz, mint a legtöbb Obsidian játék, kurva jó, 2 óráig, aztán félreteszi az ember, és rá se néz többet. És ha nem az Obsidian miatt lenne így, akkor valószínűleg a Game Pass melyik miatt. Melyik játékokkal töltöttél utoljára 2 teljes órát? Az a Diablo-val. De abban a telepítés is benne volt, nem? Igen. Várj, de tényleg melyik Obsidian játék? A Pillars of Eternity-vel. Ha csak letöltötted, de se indítottam. Dehogy nem, játszottam. Uh-huh. De csak véletlenül. A Divinity helyet töltöttem le. Nézd, nem tudom, mit élvezel ezzel ennyire. Hát azt elbasztam. Jó, hát nem, azért nyilván. De a Kotor 2-vel csak játszottál. Az egyel is, kettővel is. Ja, de az egy az nem Obsidian volt, hanem BioWare. Tisztában vagyok. Kotor 2. Azokat is megszépíti ám az emlékezet. Elég rendesen. Melyiket? Mind a két Kotort. Az elsőben egyetértek, azt én egy pár éve újra játszottam, és én, a kettővel viszont nem. A kettőt én a mai napig nagyon-nagyon-nagyon szerettem, meg élvezem. Annyi, hogy fel kell rakni hozzá a Restored Content modot. És úgy, hogy azt valami 9-10 hónap alatt hozta össze az Obsidian. Tehát, hogy nem is volt idejük befejezni, és szerintem úgy volt minden szempontból sokkal jobb, mint az első rész. Jó, hát én is csodálom a japán építőket, hogy le tudnak. És utána ugyanezt megcsinálták a New Vegas-nál is, hogy a New Vegas is minden szempontból sokkal jobb volt, mint a Fallout 3. Úgyhogy ez van. Nem volt az rossz. Na, aztán kaptunk egy Sea of Thieves kiegészítőt, ez a Monkey Islandre pozícionálva. Megkerülhetetlen Sea of Thieves kiegészítő. Nagyon kellett. Aztán bejelentettek egy Flight Simulator 2024-et, ezt kurvára nyomják be, az meg. Tehát most már Flight Simulatorból lassan többet kapunk, mint Forzából. Pedig ahhoz képest, hogy azok így évente váltották egymást, ahhoz képest, mármint a Forzák, ahhoz képest így Flight Simulatorból, így nem is a szökő évente, talán... Nem akarom megtippelni, de kurva régen volt az utolsó előtti Flight Simulator. Még van X-en promozták. Igen, de az aztán az ugye most megjött. Hát de most nagyon nincs más a piacon. Tehát, hogy igen. Azért, de itt nem fér el 16 féle repülőgép szimulátor. Wolfieside, köszi szépen a 4 hónapot. Most nem az ilyen izékről beszélek, mint a IL-2 volt annó, meg hasonlók, tehát amikor rá volt szabva, ugye mondjuk vadászgépekre, meg hasonlókra. Ja, az Ace Combat, igen. Az is ilyen volt. Hát az Ace Combat az mondjuk... Ja. Na és hogyha már repülőkről volt szó, akkor fog jönni egy Dűne. Szitakötő. Dűne. Szitakötős repülő. Külön trailert kapott. Igen, úgyhogy ez majd lesz ficcentve a jó kis Flight Simulatorba. Most ez igen, a meglevő Flight Simulatorban, nem pedig abban, ami jövőre jön. Úgyhogy ez egy apróság. Na, aztán jött a show egyik legkellemetlenebb pillanata. Fú, ezzel de felbasztam magam. Megmutatták a Hellblade 2-t. Na most, mivel az egész show úgy volt felvezetve a Aaron Greenberg által, hogy in-engine per in-game cuccok lesznek, és esetleg némi CGI. Így amikor azt mondták, hogy a Hellblade 2 biztos, hogy itt lesz, akkor gyokkal váltunk gameplayt, sőt... Mert már volt évekkel. Igen, mert hogy nemrég volt azért, és... Sőt, amikor elkezdődött ez a trailer, akkor is ott volt, hogy na, ez mind in-game. Na, hát ez egy in-game in-engine átvezető volt. 4 perces buslakodás a barlangban. Amit Rey csinálta az utolsó Jedikben, tudjátok, amikor ott motyog magában a Luke szigetén lenne a faszban a barlangban. Na most, ez az egyik legpimaszabb arconcsapása szerintem a játékosoknak, akik várják a Hellblade 2-t úgy, hogy a Hellblade-nek minden létező érdeme elismerése mellett. De a Hellblade az nem egy System Seller játék. A Hellblade az egy nagyon meglepően jól sikerült tulajdonképpen indie cím, mert a saját... Az volt. Az egy teljes mértékig side projekt volt, hogy ezen ennyit ülnek, és ennyit pöcsölnek rajta. És amikor tényleg megmutathatnák, hogy hogy fog kinézni, és mit fog tudni, akkor kaptok egy átvezetőt, aztán szevasz, most már kurvára nem itt kéne tartanunk, úgy, hogy utána van pofájuk betenni, hogy ja, 2024-ben jön. Azért bocsátassék meg, tehát ehhez, tehát ennek a trailernek kellett volna lemennie tavaly, és a tavalyinak kellett volna kijönnie most, hogy progressziót lássunk. Igen. Ez pedig teljesen egy visszafejlődés eszmeileg. Kurva nagy csalódás volt ez a trailer. Hozzátéve azt, hogy egyébként eleve egy olyan tömörített videót látunk, ami nyilván veszít az élességéből, tehát még nem is mutatja meg magát teljes pompájában, és így nem vagyok benne biztos, hogy a tavalyi epikus trailer után azt kellett volna látnunk, hogy hogy hívják, Szeuna. Szeuna ott motyog magában. Ja, nekem ez nagyon fura volt, és nem a játékot akarom vele bántani, mert nyilván központi mutatóim van, sőt, erre volt felépítve, hogy az alap Hellblade is az ő belső vívódásán, meg amiken átment, tehát ez egy elvehetetlen része a játékmenetnek, csak amikor én ezt megpróbálom eladni, vagy megpróbálom megmutatni, hogy hol is tart a játék, meg hogy is néz ki most, akkor nem ezt tolnám el előtérbe. Tehát az nekem nem fog elmondani többet a játékból, hogy Szeuna bemegy egy barlangba, nézi a vizet, és motyog. Mert hogy ennyi történt. És ez több percen keresztül. És ez nekem semmit nem mond a játékról. Úgy, hogyha emlékszel, úgy vezették fel, hogy story trailert kapunk. Hogy betekinthetünk a történetbe. Végül is betekinthettél. Hát de bazd meg, tehát érted, mi a probléma ezzel. Persze. Tehát, ez semmit nem árul el magáról a történetről. De tényleg semmit. Tehát ez alig volt több, mint amit láttunk a Fable-ből, és az konvergál a nullához. De itt volt. Igen. Tehát örültem, hogy kihozták egyébként, azt nem, amit mutattak belőle, de volt ez is. Tehát azt nem lehet elvenni, hogy egy-két dolgon kívül kvázi mindent kihozott a Microsoft. Tehát ezt nem fogom tőlük elvenni. Hogy azt kértük, hogy az összes futó projektjüket mutassák meg valamilyen formában, egy-kettőtől eltekintve, amiről majd beszélünk egy picit később, mindent megmutattak. Ugye ezt kommunikálták is, hogy most nem azt csinálják, mint tavaly, hogy 12 hónap, tehát az elkövetkező 12 hónapban megjelenő címeket mutatják, hanem mindent is. Fő a transzparencia. Ja. Na de. Aztán szerintem menjünk tovább gyorsan, jó? Mert nem tudom, mennyire akarsz ezeken időzni. Hát ugye bemutatták a Like a Dragon Infinite Wells-et egy olyan trailerrel, ahol a faszi pucéran mászkál a tengerparton. Így néztük is, hogy pillanat, miért fasz van? Tehát, hogy az tényleg egy olyan trailer volt, hogy nem tudtam hova tenni. Picit felébredtünk tőle. Tehát, hogy így, what? Igen, sokat elmond, hogy felébredtünk egy kicsit a Like a Dragonnek a leleplezésére, az Infinite Wealth-re. Hát, ez ugye a Yakuza játékoknak most már tovább gondolása. Aztán bővülni fog a Fallout 76 egy Atlantic City update-tel. Ezt szerintem senki nem kérte. Húre. Aztán Capcom új játéka volt a Kunitsugami Pass of Goddess. Nekem semmit nem mondott. Új IP. Igen, úgyhogy jó. Nagyon szép színes volt, meg Capcom új IP. Régóta nem kaptunk új IP-t a Capcomtól. Úgyhogy végül is. Hozzáteszem egyébként pont úgy, hogy ezt a trailert nyomták le utána a Capcom Showcase-en is. Tökre ugyanezt. Mert ezek vannak. Baszd, mert nem írtuk fel az Xbox-nak a fantasztikus okfejtését. Arról, hogy kezdjünk el hozzászokni, hogy ennyi ideig tart egy AAA játék fejlesztés. Ó, azt én is olvastam. Várj, erre emlékeztessetek már, Léci, mert akarok majd beszélni. Jó. Aztán Forza Motorsport bejelentették, hogy október 10, azt hiszem ez pont ki is szivárgott, hogy 10. hó 10-e. Hozzáteszem, hogy itt megismétlődni látszott a Szeuna trailernek az evolúciója. Tehát amit itt láttunk a Forza Motorsportból, az totálisan érdektelen és jelentéktelen volt. Fölvittek egy baszott jól kinéző autót a színpadra, ami mellett bejelentették, hogy október 10. Köszönjük, de semmit extrát nem láttunk magából a játékmenetből, amit ne láttunk volna tavaly. Úgyhogy kösz, de legalább jön október 10-én. Én izgatottan várom. Zárójel, egyébként kurva pozitív, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, ja. Majdnem minden fontosabb játék, amit bejelentett a Micro, már előtölthető Xboxon. Uh-huh. Lies of P, Forza, mik van? Fú, nagyon sok mindent leszettem. Azt hiszem a bőrpofás játék is most már előtölthető, a Starfield előtölthető, te most a minden szart le tudsz húzni, úgyhogy lehúztam mindent. Mikor miért adják ki őket, csak szeptemberben most le tud tölteni. Egyébként a gigabites internet korában van ennek még bármi jelentősége? Nem, de tudod, azoknak, akik szeretnék a megjelenéskor játszani, azonnal ne kelljen 2 órát várniuk arra, hogy letöltsön egy 50 gigás telepítő, hanem azonnal ott legyenek, és azonnal bele tudjanak ugrani. Én például ilyen vagyok, tehát lejövök reggel, akkor tudom, hogy... Vagy ha PC-s vagy, akkor meg beszoptad, mert akkor hiába töltöd le elő, még utána 5 órát fog shader-izé konvergálni. Jaj, ne is mondd. Jó kis Last of Us. Na, Elder Scrolls Online, senkit nem érdekel, úgyhogy szerintem mehetünk tovább. Játszanak még vele páran, de ez halál fölösleges volt ide kihúzni. Hát, érdekes volt egyébként, hogy a Bethesda-tól, meg a Bethesda, illetve a ZeniMax alá tartozó stúdióktól, amiket vártunk, azok nem voltak itt, amiket nem vártunk, azt mind idehozták, meg volt Starfield. Tehát, hogy például az Indiana Jones játékból ószán semmit nem láttunk, de Fallout 76, meg Elder Scrolls Online-ra rászántak a kettőre együtt, hogy 10 percet. Uh-huh. És ilyen, oké. Okay. Na de, Overwatch 2. Ezen te nagyon szoktál puffogni, hogy az Overwatch-sal mi van, mert azt tudom, hogy a Blizzard az neked így nagyon a körmed alatt van. Ja, Blizzard bekaphatja. Tehát ugye nem is olyan régen híreztük, hogy azt, amire felhúzták az egész Overwatch 2-nek a létjogosultságát, magyarul a PvE mód, azt ugye bejelentették, hogy hát az nem lesz. Azt nem. Helyette kaptok ilyen küldetéseket, ilyen Invasion néven leplezték le, és ezt mutatták itt be, és mindenki megjött, akkor mégis lesz PvE tartalom, ez a lesz is, meg nem is, mert egyébként töredéke lesz annak, ami alapvetően be volt ígérve, és ami alapvetően be volt ígérve ingyenesen, ugyanis a Overwatch 2-nek az Invasion módja, ami 3 darab misszió, azt pénzért vehetitek meg az alapjátékhoz, ezért $15 fognak elkérni. Ugye ez azért vicces, mert ennél jóval többet ígért a Blizzard ingyenesen, uh-huh. Úgyhogy most kaptok jóval kevesebbet, pénzért. Ugye az egész selling pointja az Overwatch 2-nek ez volt, amikor ráerőszakolták az emberekre, és megszüntették az Overwatch 1-et, kvázi, amiért egyébként kifizettétek a teljes árat, köztük én is, annó. Uh-huh. De körülbelül az volt az utolsó Blizzard játék. Azt, nem, bocsánat, azt is ajándékba kaptam, tehát még csak pénzt se adtam érte. Úgyhogy így ez egy picit ilyen elég csúnya arcú csapása volt annak a kevés embernek, aki még kitartott az Overwatch mellett. Szerintem az eredetileg egyébként overprice volt. És ha még többet akarsz rá költeni, arra is adnak lehetőséget, ugyanis tudsz venni Ultimate Invasion Bundle-t, ami még drágább, és még több jelentéktelen fasság van benne, meg ez a 3 küldetés ugyanúgy. Úgyhogy megy a felháborodás a neten bőven, mert ez olyan tipikus mostani Activision Blizzardos lépés volt. Tudod, mi a legkeményebb? Szerintem egyébként a Blizzard egyébként jól csinálja. Tehát nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyit adnak el ezekből a pakkokból a nyakamat rá, hogy ők már annyival egyébként a konkurencia előtt járnak, hogy ők már pontosan tudják, hogy nem kell minőségi kontentet meg ilyen szarokat belepakolni, csak legyen benne valami fasság, és az emberek ki fogják fizetni. Elég, ha csak az Overwatch rajongók kifizetik, akik ugye tudjuk, hogy a komolyabb ilyen PvP játék közösségekhez képes szinte marginális, viszont ha ők ezt megveszik, az olyan bevétel, hogy beszarnak. Hát, ha megnézed az Overwatch 2-nek a játékos számait, akkor... Múltkor néztem, nem olyan kevés. Én azt hittem, hogy kevesebb, de nem olyan kevés. Hát azért messze nem nincs ott, mint mondjuk egy COD, vagy egy Valorant, vagy hasonló. Úgyhogy azért az Overwatch 1, amikor nagyon futott, azért azzal játszottak rengetegen. Abszolút megérdemlik. Tehát én már elfből nem, tehát azért is volt nekem érdekes, hogy a Flash kritikádnál úgy kiakadtál az Ezra Millerre és a Diablo 4 kritikádnál, meg annyira nem mentél bele, hogy mekkora egy szarrágó tetű cég a Blizzard, de... aláírom, meg nekem is van egy csomó ismerősöm, megvették a Diablo 4-et, nagyon élvezik, ezt nem fogom elvenni tőlük. Te mit csinálsz? Patogtatod az ujjadat? Jaj. Kicsit. Ráz a hideg tűbe. Akkor sokat csinálod. Kösz. Figyelj, a Blizzard már egyébként, én az vagy nem tudom elvenni tőlük, hogy egyébként megműködik. Amit csinálnak, az működik. Nekem rohadtul vagy nem. Antipatikus nekem, vitathatatlan, de működik. Ez a még nem ad gyógyszert. Ez kurva jó volt, ez nagyon-nagyon tetszett. Ez nagyon jó volt, ezt mentem. Szóval a lényeg az, hogy amit egyébként, szerintem egyébként ők tök jól fölmérték a dolgokat az Overwatch, és nagyon fosok attól, hogy ez lesz a jövő, hogy még annyit kontentet sem fogunk az ilyen live service játékokba kapni, mint amennyit eddig kaptunk, és ennek a szemléletmódnak az ösvényét azt most tapossa az Overwatch 2. Úgyhogy lehet felkészülni. Én ott azt hallottam, hogy azért sem lett belőle az, amit terveztek, mert hogy annyian ott hagyták a céget. Nem volt, aki megcsinálja. Nem hiszem, hogy ez ilyen rohadtul tudatos döntés volt. Van mert azért aktívan leépíteni a saját játékos bázisodat, az szerintem elég nagy fasság. Aztán lehet, hogy ők tudnak valami olyat, amit mi nem. Lehet. Egyébként, ha belegondolsz, nem olyan biztos, tehát kíváncsi lennék, hogy például a megtérülési ráta az hány játékost jelent. Tehát például, mit tudom, hogyha az Overwatch-sal játszanak, nem tudom, egy időben mondjuk 100 000-en, most mondok valamit, hogy ez lehet, hogy már egy olyan mértékű bevételt generál, hogy törhetnéd magad a 200 000-ig, de minek? De tehát a játékos szám azt óvatosan kell kezelni free-to-play játékoknál, mert abból lesz olyan, aki egyébként nem fog elkölteni egy kurva vasat se. Nyilván, persze. Nem is tudom, hogy melyik játék kapcsán mondták, hogy nagyjából 1-10 a free-to-play játékoknál azoknak a aránya, akik költenek is a játékba aktívan. Uh-huh. Nagyjából. Pörögjünk tovább. Ja, Isten, megint egy Persona. Itt volt a Persona 5 taktika. Ez volt az utcsó? A Starfield előtt? Nem. Ez ABC sorrendben van? Nem, ez ahogy be voltak jelentve a showkészen. Na, de ezzel zártak. Volt belőle egy insert, tényleg. Igen. Tehát volt a personal taktika, ez egy ilyen, ha jól láttam, akkor egy ilyen körökre osztott stratégiai. Klippelték az antipatikus. Játék lesz a Persona 5-re építkezve. Ez is kiszivárgott előzetesen, tehát ezen se lepődött meg senki, lesz egy ilyen is. Game Pass-be megy. És ott jó lesz. Starfieldről beszélünk a végén. Volt egy Starfield story trailer, aztán jött ez a hegymászó szimulátor, ez nem tűnt rossznak. Nem, ez nagyon jónak tűnt. Tehát egy ilyen full alap ötleten elindulva, hogy van egy kurva meredek hegy, és ott fel tudsz rá mászni, különböző akadályokat legyőzve. Egy nagyon letisztult, egyszerű grafikát mellékeltek hozzá, szerintem egész hangulatos trailer volt. Jussant? Nem tudom. Mindegy, ez itt jött nagyjából az indie szekció. Utána jött Zoli kedvence. Nem, ez egy másik. Ez egy másik? Ez egy horror játék lesz, és ez a Still Wakes the Deep, és ezt néztük is, hogy veszett jól néz ki. Ez tehát, az olajfúrótól most cápás cucc volt? Nem cápás volt, ez valami horror játék, de ez tényleg... Ez tényleg bűntet, bazd meg, be fog hallatszódni. Nem játszik le hangot. Tehát csak, hogy így képbe legyél, mert lehet, hogy ez így elment melletted. Ez biztos elment, mert ez itt egy sajtos lángos. Ja, megint hülyeségeket beszélsz. Na, az igazság, hogy kezdek egy kicsit így a prémium indie felé elmozdulni, tehát ami mondjuk egy kicsit már úgy minőségibbnek tűnik. Tehát ez volt. Aha. Úgyhogy, de ez vizuálban egyébként elég brutálisan is nézett ki. Legalábbis nagyon sok másik kandidáthoz képest ez rendben volt. 2024-ben jön, Day One Game Pass, örülünk neki. Uh-huh. Aztán hát voltak ilyen kisebb címek, Dungeons of Hinterberg. Ez sem, meg sincs, hogy ez mi volt benne. Kibírjuk nélküle szerintem. Szerintem is mindegy volt egy ilyen is. Megvillantották a Cyberpunknak a DLC-jét. Természetesen Keanu Reeves-el a színpadon. Érdekes. Kicsit cringe volt nekem. Igen, de tudod miért? Mert már láttuk a Cyberpunkot. Ezt egyszer el lehetett sütni. Megint ugyanaz az idézet, tudod, ami elsőre tragédia, másodjára komédia. ez ugyanaz. Amikor elsőre dráma volt, hogy úristen, mekkora a Cyberpunk, Keanu Reeves, megjelenési dátum, meg nem tudom mi, az most ez a Cyberpunk, Keanu Reeves, jó, oké. Tehát az egésznek olyan nagyon kicsi érzete volt, nem volt meg az a volumene, ami a annak idején, és szerintem ez így pontosan mutatja, hogy maga a cyberpunk-ság az így levonult. Aha. Ez nem veszel és nem tesz hozzá, hogy milyen lesz a Phantom Liberty, azt mondják egyébként, hogy egy kurva nagy vállalás lesz, bár ezt már mindjárt hozzáteszel, hogy pontosan mi van, de az is pontosan látszott, hogy ez inkább a jelenlegi aktív cyberpunk rajongóknak szól semmit, hogy különösebben ki akarna nyúlni újakért. És ez nem feltétlenül igaz, mint utólag kiderült. Egyrészt ugye engem sem mozgatott meg elsőre az a trailer, aztán újra néztem, utána néztem a neten egy-két dolognak, meg hasonlók, és nyilatkozta egyébként a CD Projekt Red, és azt hiszem a direktoruk Gabe Amatengelo, hogy ők ezt egy ilyen totális revitalizációjának szánják a cyberpunknak, és hogy ezzel próbálnak visszaszerezni azt a fajta eljátszott esélyt, ami annó a szarindulásának volt köszönhető ugye az eredeti CP-nek. Ez egy tisztázós DLC? Tisztázós DLC. Rengeteg minden tartalmat belepakolnak, de nem is gondoltam egyébként, hogy ennyi sok mindenen változtatnak, megváltoztatják a befejezést, ugye ez valamennyire mondhatnám, hogy spoileres, de ott a videó elején lelövik, hogy ugye pontosan ez hogy fog kinézni, nyilván skillfát átvariálják, rengeteg bugot javít, a sztoriba belenyúlnak, karaktereket hoznak be, új helyszíneket hoznak, tehát elég rendesen belenyúlnak. Ez a Witcher léptékűzésménynek tűnik. És már akkor itt a cseten is többen írtátok, és utána a neten is láttam a visszajelzést, hogy ez egyébként rengeteg embernek tetszett, olyannyira, hogy ha jól tudom, akkor Steamen így a toppos előrendelésekbe repítette a CP-t. Ezt meg még egy játék volt még a showcase-ről, ami oda került, de hogy nagyon-nagyon pozitív a fogadtatása a játéknak, vagy a DLC-nek eddig, amire viszont készüljetek fel, hogy ezzel együtt más dolog is változik, például PC-n az ajánlott gépigény. Most már oda van írva. Ajánlott videókártya RTX 4080. Ez az ajánlott, tehát nem ahhoz, hogy... Az szép. Az úgy nem rossz, az egy félmilliós videókártya. Illetve már nem feltétlenül támogatja a merevlemezeket. Tehát gyűjtsetek össze valami nagyobb SSD-re, hogyha normális sebességgel akarjátok majd játszani a játékot, így konkrét odaítek, hogy nem feltétlenül támogatjuk már HDD-ket. Ez a nem feltétlenül támogatjuk, ez azt jelenti, hogy így konkrétan nem? Hivatalosan nem, igen. Ja, oké. Okay. Hát gondolom a betöltési idő miatt. Egy olyan mennyiségű, meg minőségű textúra van benne, amit így... Ez olyan léptékű bővítménynek tűnik akkor ezek alapján, mint ami a Horizonhoz jött ki DLC. Ami egy szinten magasabbra helyezi mondjuk úgy az alapjátékot. Mm. Úgyhogy, de mondom, mindennek ellenére az, amit mutattak a videóba, meg az, ami visszajelzés jött neten, nagyon-nagyon-nagyon pozitív fogadtatása volt a DLC bejelentésnek, és én is úgy gondolom, hogy ezzel együtt már majd bátran lehet ajánlani a CP-t. És ez fog jönni szeptember 26-án. Így igaz. Ezen ki kéne játszanom a Cyberpunkot. Én kijátszottam kétszer. De most lehet, hogy neki fogok állni még egyszer majd. Lehet, hogy PC-n neki állok megint. Bár ez is tipikusan egyébként úgy volt bekommunikálva, tudod, azt imádtam, hogy ezt nagyon szeretik játszani, mind PlayStation, mind Xbox oldalról, tudod, ez a végén odaírják, hogy platform, és akkor odaírja, hogy Xbox, és nem csak arra jön, hanem jön mindenre is. Persze. De azt nem tüntetik fel. Ez már a marketing. Persze. No, aztán jött egy játék, ami szerintem senkit nem érdekel, viszont én azt vettem észre, hogy én kezdek így az ilyen marginálisabb megjelenések felé tendálni, tehát úgy, ahogyan például mondjuk az a Deep című játék, mi volt ez? Still Wakes the Deep, meg a Under the Waves is például nekem nagyon tetszett. Volt egy másik megjelenés, ez a Cities Skylines 2, ez is előtölthető már, úgyhogy nagyon Xboxon, jó. Úgyhogy ezt már le lett szedve. Hihetelő kedvet kaptam ilyen játékokkal játszani, építsünk várost. Valahogy most nem tudom nálam, hogy ilyenek vannak, ez nálam most betalált, kurva jól néz ki, úgyhogy lehet, hogy ezzel fogok tenni egy próbát. Városépítő szimulátor? Mm. Nem biztos, nem biztos, hogy sokáig fogom bírni. Tehát lehet, hogy egy óra után azt mondom, hogy fú, az meg ezzel, hogy ki is maxoltam az idegeimet. Tehát én nem vállalok olyat, hogy... Ez neked szokott menni. Ebből teszt... Köszönöm. Tehát, hogy teszt legyen belőle, vagy ilyesmi. De viszont baszott szép ez a játék. Tehát az képest legutóbb pont az egyik duzzogásban néztük a retro játékokat, és ott a SimCity szerepelt, az eredeti SimCity. Ez még annál is jobban néz ki, pedig az... Kézzel jobban néz ki. 92-ben vagyok. Tehát, oké, tehát nyilván azóta sok víz folyt le a Dunán, ha érted, miről beszélek, de azért, hogy nézegettem, és valahogy elkapott ez az érzés, hogy azért mennyit fejlődött ez az egész videójáték, hogy ilyen kurva jól néz ki a City Skylines. De második játékra rámondtad, hogy jól néz ki, mert nem ad meg ki olyan játékot. Ha valami játék úgy jön ki, hogy szarul néz ki, akkor az művészi döntés volt. De általában a Nintendo. Nem, ott kényszer. Ott kényszer. De hogy alapvetően már nem nélnek meg csúnya játékok. Igen, Nick Friesen, tele fogom rakni a várost reflektorra. Aztán bemutatták a Metafor Refantáziót. Yeah. Menjünk tovább. Persona készítőinek az új játék. Aztán jön egy új Born játék. Nem, ez a Towerborn volt. Ez volt az a Castle Crashers jellegű dolog, amit a Banner Saga készítői csinálnak. Ilyen beat'em up játék. Coop, lesz benne coop. Jaj, de jó. Viszont másfél órája beszélünk az Xbox Showcase-től, kicsit pörögjünk fel szerintem. Jó. Aztán Clockwork Revolution bemutatták az Inxile-nak a készülő játékát, ami hát így baromi nagy váltásnak tűnik, sőt, baromi nagy váltás lesz az eddigi Wasteland játékokhoz képest. Mert ez is egy RPG? Nem, hanem azért, mert ez egy belső nézetű steampunk. Ez azért nem olyan akciójáték lesz. Belső nézetű steampunk lesz. Okay. When it's done. Bioshock Infinite kb. De annyiban, hogy ez is ilyen industriális környezetben játszódik. Mindenki ezt mondta rá, csak te nyafogtál miatta. Figyelj, aki fogékony erre a dizájnra, azt szerintem megnyerte. Nekem egyébként pont úgy nézett ki, mint a We Happy Few. Játékmenetét tekintve szerintem nagyjából olyan is lesz. When it's due date, az volt kiírva, épp csak azt nem írták oda, hogy when it's done. Úgyhogy ez még olyan megjelenési dátumot sem kapott, mint a többi 2024, ez majd egyszer csak majd. De jó, de ennek ez volt az első meg. De milyen érdekes, ezt a játékot most mutatták be először, és rögtön gameplayt kaptunk belőle. Tehát ezt csak tudtuk, hogy a projektről tudtunk, hogy készülnek egy ilyen játékkal, de se announcement trailer, se CGI, semmi ilyesmi nem volt. Le tudtak tenni rögtön egy gameplay trailert. Hát így kell csinálni. Hát így kellene, igen. Aztán szeptember 1-én fogunk kapni egy Carbon Black Xbox Series S-t, 1 terabájtos belső háttértárral. Örülhetünk, aztán lezárták. Kell is egyébként, mert mikor már ilyen 150-200 gigára híznak a játékok, akkor az a 2 darab, amit tudsz tárolni, az a 512 gigabájtos szízesen, az kicsit kevés. Tudom, lehet, hogy lehet venni hozzá bővítőkártyát, de nyilván ez így egyszerű. Na, és akkor ezzel véget is ért maga a showcase-nek a központi része, és utána majdnem pontosan ugyanolyan hosszan kaptunk egy Starfield bemutatót. Konkrétan egy Starfield Directet. Jó. Az az igazság, hogy szerintem itt két csoport van. Van egy csoport, aki... Szerintem olyan ember nincs, akinek őszintén tetszett a Starfield. Én ebben biztos vagyok. Én azt feltételezem, az a csoport van, aki annyira szeretne hinni abban, hogy az Xbox-tól érkezik végre egy jó játék, és annyira szeretné, hogyha jó lenne a Starfield, hogy belelátja, hogy jó lesz. Yeah. Én ezt egyébként készséggel ezt a gesztust meg tudom érteni. És igazat adok neked olyan szempontból, hogy kilőttek az előrendelések, tehát hogy a legmagasabb példányszámban előrendelt játék most a Starfield lett a Direct után. De mihez képest a legmagas? Ja, a Steam-en például a top 1. Tehát, hogy... Szerintem azt mondtad, hogy a Cyberpunk... Első két helyen vannak. A Starfield igen. És a Cyberpunk DLC. Így van. Mondjuk nagyon komoly, nagy megjelenés nem is fog érkezni mostanában, ami mondjuk Steam-en elérhető lenne. Tehát ilyen Starfield léptékű játék. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy egyébként az is megveszi, akit mondjuk úgy éppen, hogy mondjuk így közepesen érdekel, mert hogy mi a fasz tudna megvenni mondjuk, hogyha sci-fi rajongó és érdekli, hogy mi van. Nem vonnék le az értékéből. Tehát azzal abszolút egyetért... Nem, csak hogy azzal akarok egyetérteni, hogy én is két részre hoztam, akkor látod, hogy ez a két rész, ez picit el fognánk térni. Nálam az egyik rész az, akinek iszonyatosan tetszett, és must buy. Igen. Na nem Xboxra, mert ugye ott hozzád vágják, de PC-n igen. Uh-huh. A másik pedig, akik még picit óvatosabbak ezzel. Tehát akiket annyira nem győzött meg. Olyan nem igazán találkoztam, aki azt mondta, hogy ez egy egyöntetően szarjáték. Ez nem tűnik szarjáték. Nem, ez nem lesz egy szarjáték. Ez nem egy szarjáték lesz. Ez úgy el fog menni az emberek mellett egyébként, mint a húzat. Én ebben biztos vagyok. Tehát ez tipikusan az a játék, de szerintem, amivel így játszogatnak egy kevese. Pont a esemény után beszéltük. És javíts ki a tévedek, de nagyjából erre is jutottunk, hogy ez tipikusan az a játék lesz, amivel ki fogod próbálni egyszer a röpködést. Ki fogod próbálni egyszer az onboardingot mondjuk egy idegen űrhajóra. Ki fogod próbálni egyszer, hogy leszállsz valamelyik bolygón. Ki fogod egyszer próbálni a lövöldözést, és ki fogod egyszer próbálni mondjuk a bázisépítést. Ez egy 6-10 órát. De hogy ki lesz az, aki ezt megkísérli mondjuk kétszer-háromszor, hogy ennek neki ugorjon, na arra leszek kurva kíváncsi, mert ez a játék, én nem láttam benne, hogy ez mitől lesz mondjuk bolygóról, bolygóra más és más. Azt lesz számítva, hogy persze a flórát, faunát kicserélik rajta, de egyébként itt mi a tököm fog történni? Azt lesz számítva, hogy ilyen közép érdekfeszítő gameplayt fog villantani. Nem rosszat, csak olyan semmiben sem kiemelkedőt. Nagyjából hasonlóan izgalmas gameplayt tudott mutatni a Hogwarts Legacy, de azt legalább elvitte az, hogy Harry Potter. Ezt nem fogja elvinni egy hátszél. És ezzel együtt ez lesz idén a legnagyobb megjelenése az Xboxnak. És bazd meg, csak ne tették volna oda, hogy 25 éve készül. Igen. Az mondjuk jót rögtön. Tehát ez, bazd meg. Nem érezted úgy egyébként, hogy fölöslegesen sokat mutattak, hogy itt meg fölöslegesen sokat mutattak belőle, de úgy mutattak fölöslegesen sokat, hogy nagyon sokáig volt a képernyőn, 40-45 percig, de olyan igazán mégsem láttad, hogy fog működni a játék. Most nem olyanra gondolok, hogy tudsz benne űrhajót összerakni, tudsz benne repkedni, vannak sok bolygók, lesz benne lövöldözés, meg fel tudsz venni küldetéseket, hanem úgy, hogy ez hogy fog úgy egyben működni. Abból nekem nem jött át semmi. Tehát, hogy így kiemeltek olyan dolgokat is, amiket szerintem senkit nem érdekelt. Ez nekem egy olyan játéknak tűnt, amit ők meg akartak csinálni, és úgy nem igazán érdekelte őket, hogy ez mondjuk olyan szinten szórakoztató legyen, mint mondjuk egy sükrűm. Tehát az játéknak készült. Ez nálam inkább úgy nézett ki, mint a Todd Howardnak az ilyen berögzült elképzelése, hogy akkor neki kell egy ilyet csinálni. Mindig arra, hogy mert leszimuláltuk a bolygókat, meg hasonlók, és így, és egyébként ez hozzáfogadni a játékhoz, hogy most a naphoz legközelebb bolygóra nem tudsz leszállni, mert ott meleg van, a legtávolabbra lévő meg hideg van, vagy hogy itt ilyen fauna lesz, ezen lehet élet, nem lehet élet. Ellenséges a fauna, baráti a fauna, vadásznak egymásra, látni fogsz-e valami érdekeset. Esetleg ez befolyásolja a gameplay, szóval sokat elárul a Starfieldről, hogy most azzal van tele a nemzetközi sajt, hogy egymásra lehet pakolni a szendvicseket az asztalon. Ezekről látok különböző posztokat. Ha így megnézed, ugye erről is beszéltünk, hogy nem látjuk, hogy lenne például fizika a játékban, érdemi fizika. Tehát például, hogyha rossz helyre lősz, akkor mondjuk kiukaszthatod a burkolatot, mondjuk a bázisodon kiszökik a levegő, megfulladsz. Nem látszik az, hogy... És ezek olyan dolgok, amiket mondjuk két generáció ezelőtt például mondjuk egy Red Faction gerilla tudott. Nem ezzel a oxigénlószarral, de az, hogy mondjuk egy kvázi nyílt világban szét tudtál rombolni valamit a miszlikre. Nem mindent a Starfield-en akarok elverni nyilván, csak hogy próbálni a keresni az ember, tudod, hogy miket lehetett volna belerakni. 35 percig találgattuk, hogy akkor most lehet-e repülni ebbe a rohadt játékba, vagy nem, mert nem volt egyértelmű. Az megerősítették egyébként, hogy cutscene lesz a felszállás, cutscene lesz a leszállás. Uh-huh. Most már ez hivatalos, azt se kommunikáltak, illetve most már azért, hogy pár dolog így napvilágot látott. Én nem szoktam ilyeneket egyébként nagyban tippelgetni, de én most lemerem ezt tenni borítékba, hogy ez körülbelül egy 7 pontos játék, 70-75 metakritik pontos játék lesz. Nem lesz ennél több. Uh-huh. Tehát én kizártnak tartom, és ha maga az, hogy nincsen benne igazából semmilyen olyan előremutató játékmeneti elem, ami e fölé emelje, akkor azt fogja majd lejjebb tolni, hogy bugos lesz, mint a rettenet. De szerintem térjünk akkor rá, milyen visszajelzések voltak a Starfield kommunikációban ezt követően. Igen, Matt Booty, majd rá hivatkozunk többször is, ő az Xbox-nak a stúdiófeje, ugye? Igen. Ő mondta azt, hogy ez lesz a legkicsiszoltabb Bethesda játék, ami valaha készült, mert ha most ebben az, most megjelenne így, ahogy van, és tudjuk, hogy ugye mikor októberben jön? Valahogy össze. Ha ez most jelenne meg, akkor is a legkevésbé bugos Bethesda játék lenne, ami valaha készült, ami egyébként tök jól hangzik, olyan szempontból mondjuk más, hogy a Bethesda játékok általánosan kurva szar minőségben szoktak megjelenni technikailag, meg olyan szempontból, hogy ennek meg ki kellett volna jönnie egy éve. Igen. De azt hozzáteszem, hogy jó, nyilván összevágott dolgokat láttunk, de nem láttam úgy a hajótesten áteső textúrákat, meg hasonló dolgokat, majd ezzel találkozunk nyilván a játékban. Majd biztos, biztos, hogy lesz. De olyan halálosan kiütköző bugokat nem eddig, kicsit óvatosan. És ugye a másik dolog, amiről még beszéltünk, hogy, hogy hát a, pontosan a művészi elképzelés miatt nem fogja tudni a 60 frame-et sehun sem, hanem a 30-ra készüljetek fel. Na, annyira vicces volt, hogy én ezt nem akartam ezt elhinni, kétszer olvastam a cikket. Ugye mondták, hogy ez miatt 30 frame, ennyit fog, 4K Series X-en, Series S-en 1440p. És így szokjátok hozzá, ez ennyi lesz, ez a játékmenet, ez egyébként még azt is mondanám, hogy nem feltétlenül muszáj, bár azért szerintem a lövöldözős részhez nem ártana. Nem egy Doom lesz igazából érthető. Oké, okay, jó. Fogjuk rá. Azt mondja, hogy ez az konzolon, de PC-n még akár 30 frame fölé is mehet, és néha elérheti a 60-at is. Akkor mégsem művészi vízió a 30. Persze, hogy nem. PC nem kell a művészi vízió. Csak olyan érdekesen volt megfogalmazva, hogy persze, hogy nem. Hát, hogyha nincsen mesterségesen lekorlátozva a frame, akkor ugye PC-t addig. Ha van elég kellően baszógéped, akkor annyiban. Mert az 200-al is. Csak hogy ilyen néha 30 fölé fog menni, és akár elérheti a 60-at is. Oké. Úgyhogy, ja, és látom, hogy ti értettek többen, hogy ne rugdossuk a Starfieldet, mert most ez a menő, hogy rugdossuk a Starfieldet. Szóval nem kell rugdossni a Starfieldet, ez egy teljesen korrekt játék lesz. Legyünk reálisak. Tehát én nem látom azt a hype-ot, amit más. Helyén kell kezelni ezt a játékot, és egyébként ennek ez a helye. Ez egy 70-75 pontos játék lesz körülbelül. Ezt már vissza lehet nézni, remélem, hogy nem jön be az, amit mondok, de ez egy 70-75 pont körüli játék lesz. Ami már a ami sárga korrekoz. Tartomány. Hát az már a sárga tartomány. Hát jó, de ugye azért mostanában ez is torzult, mert régen egy 60 pont körüli játékra is azt mondtuk, hogy kurva szar. Most már kurva szar játékok 15-20%-on állnak meg. Jó, de azok annyira kurva szarok, hogy addig még a Redfall sem ment le. Nem, de a Gollum például lement. De a Gollum lement. Mert abba bele lehetett rúgni, tudod? Mert az nem rúg vissza. Azok a közösen sír a szakma, basz. Közben Zsupidavnak köszi szépen a 100 bitet, még 7 percet. Én egyébként megkockáztatom, hogy lehet nem megy le 70 pontig. Én egy ilyen 80-ra tippelném. 80 körül. 78-82. Hát ha igaz, amit múlt héten beszéltünk, hogy a kritikák pontszáma az nagyjából már megszületett láthatatlanban. Nem nálam. Én azért legalább a mennyiget megyek. De hogyha ez igaz egyébként, hogy a kritikák már úgy vannak, hogy legfeljebb 8 pontot kap, és annál nem kaphat többet ez az Xbox az, miatt. Ezért a Kotaku, vagy valahol hozták le, hogy vagy a GamesRadaron, valamelyiként, de majd előásom neked, hogy ott már ezt úgy kezelték, hogy több helyről hallották, hogy nem lesznek hajlandóak az de akkor még nem ment le az Xbox Showcase. Lehet, hogy meggyőzte őket valamiről. De mondom, hogy egyébként ez volt az előszele ennek az egésznek, hogy így álltak nagyjából a Starfieldhez. Nem tudom ebből mi lesz. Annyit még hozzátennék, hogy szintén volt egy beszélgetés Todd Howard-tal, megkérdezték tőle, hogy végülis az id az mennyit segített be a játéknak a fejlesztésében, és Todd Howard megerősítette azt, hogy bár sokan úgy gondolják, hogy az id csinálta az FPS részét, az akció szekvenciákat teljesen áttestálták rájuk, azt mondta, hogy nem, semmi ilyesmi nem történt, viszont az engine-be valamilyen szinten belenyúltak a sajátjukba ez a Creation Engine? Creation Engine 2-esbe belenyúltak, viszont azt nem árulta el, hogy mennyire és mibe. kitörölték belőle a fasságokat. Hát figyelj, hogyha ezzel egyébként egy bugmentes, azért az milyen kemény mebb az, mert tehát én most csak is annyira tudok alapozni, hogy amikor ő mondjuk egy ilyen webportált próbál valahogy így helyre kalapálni, és mások kódjában kell kiigazodni, a tépi a haját szegény. Hát és most gondolod, ez a Bethesdánál, hogy néz ki, kibaszott spagetti kód az egész. Ja, most az, hogy innek odabaszták, hogy jó, akkor így próbáljátok meg ebből valamit csinálni, azoknak hogy tele lehetett a hócipőjük azzal, az meg most ezzel kell szarozni. Úgyhogy eléggé rabszolgameló lehetett, nem irigylem őket, de ezek szerint valamit mókoltak benne. Figyelj, hogy ettől mondjuk jobban fog működni. Valamely, én azt mondom, hogy és ezt mondtam neked az élő közvetítésben is, hogy szerintem a harcrendszeren, tehát a gameplay-en valamennyit javítottak. Mint a hangzás is jobb lett volna már, ott nem szórtak annyira a lövedékek, nem volt ilyen nagyon gumi érzése az egésznek, egy picit jobbnak tűnt. Aztán mi meglátjuk, hogy ez így végeredményében milyen lett. Nem mutogatták azért annyira nagyon a lövöldözést benne, viszonylag keveset. Kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog működni, és kíváncsi leszek, mennyire lesz változatos a játékmenet. Mindegy, majd meglássuk, hogy mi van, viszont általában nyilatkozott Buti mester azokról, amik távol maradtak. Ja igen, ugye ez volt a vége, és akkor itt gyorsan összegeznénk is egyet megint. Tehát annak ellenére, hogy ez megint egy picit lehet negatív hangvételűbb lett, nézzétek vissza egyébként az élőt, mert ugye ott élőben reagáltunk, sokkal pozitívabbak voltunk, nyilván az ott ez ülepedett, ami nálunk azt jelenti, hogy sokkal negatívabbak leszünk. Ez ezzel együtt egy nagyon-nagyon korrekt showkész volt, jó játékokat mutogattak, sok játékot megmutattak, tényleg főleg összehasonlítás, sőt inkább összehasonlításképpen az összes többivel, ez még mindig egy korrekt plusz szint, ez egy Game Pass-ben jó lesz szint volt, ami több volt, mint amit, nem azt mondom, mint amit vártunk, mert sokat vártunk, de mint amire számítottam egyébként. És ha teszem okkal, tehát amikor azt mondják, hogy be fogsz szarni, akkor nem a korrekt pluszt várod, hanem annál azért lényegesen magasabbat, tehát nem a korrekt plusztól szoktunk beszarni. De a korrekt pluszt azt azért hozták, igazából ezekből egyik sem lesz egy rossz játék. Nem. De én most nem éreztem. Megint tudod, ez próbálok átállni abba a párhuzamos valóságban élő Zolira, aki mondjuk nem tartalmat gyárt, hanem mondjuk előfizetne Game Pass-re. Mert mondjuk olyan játékok vannak benne, amik érdeklik. Nekem van, mert én abban a valóságban vagyok, ahol tartalmat is gyártok. És a tartalomgyártó Zoli előfizet Game Pass-re. De a nem tartalomgyártó Zoli, hogyha játékokért fizetne elő Game Pass-re, én kurvára nem biztos, hogy előfizetnék. Pont Discordon beszéltük, hogy amiket itt bejelentettek, nagyon, tehát kb. 2 hónapot simán összetudnék szedni az év hátra lévőiből, amikor nem kéne kifizetnem a Game Pass-t, és ebben az egyik úgy néz ki, hogy a december. Mert akkor semmi nem fog jönni, jelen tudomásunk szerint. Mi? Az Avatar. Az december 3. Igen, de az meg nem lesz benne a Game Pass-ben. Az nem lesz benne a Game Pass-ben, igen. Szóval az meg lesz talán novemberben, valami ilyesmi. Szóval vannak azért hiányérzeteim, de igen, aláírom, tehát amit te is mondtál, korrekt show volt, és ezzel, hogy ezernyi fogás lehet találni rajta, még ezzel is verte a Sony-ét. Ez nagyon durva, tehát na, annyira nem erőltette meg magát a Sony, hogy az valami rémisztő, dermesztő. Engem ott azt háborított fel, hogy ezt valaki így kiengedte tőlük. Azt akkor. Tehát, hogy valaki erre azt mondta, hogy nem tartottunk 2 éve semmit. Akkor mutassátok meg ezt, rakjátok a végére egy Spider-Man gameplayt, a többit meg majd elnézik. És így, mi? Hát például, menjen, hát biztos tetszeni fog. Igen. Aha. Sokat elmond róla, hogy pont csak azt az egy információt felejtették le a Spider-Manről, ami a legtöbb embert érdekelte volna. Ja, igen, ezt tudjuk még tegyük hozzá, szerintem már a múlt héten még pont nem beszéltünk. Tehát az, aki kitalálta azt, hogy lemegy a Sony showcase, a PlayStation showcase, megmutatják a Pókembert, és nem tesznek oda egy megjelenési dátumot, majd 2 nappal később lemegy a Summer Game Fest, ahol viszont semmi más nem visznek ki, csak egy megjelenési dátumot, a Pókemberét, az így... Legalább telt volna 2 hónap a 2 között, hogy azt látszódja, hogy fú, tologatták, meg gondolkodtak, vagy megvárták az Xbox showcase-t, hogy megtudják, hogy na mikorra pozícionálják a Spider-Man, legalább valami konteót lehetett volna mögé rakni, de ez menthetetlen. Tehát itt konkrétan az egyetlen magyarázat erre az, hogy lemaradt. Nagyjából. Lefelejtették a trailerről. Nagyjából. Tehát, na mindegy. Na de. Két játék volt, ami... Vagyis több játék ezt is volt. Bezárom, jó? Ezt bezárhatod, igen. két játék volt, amit még esetleg vártunk, hogy itt megjelenjen, és nem tette egy tiszteletét az Xbox-tól, de azokról is kaptunk információt. Az egyik a State of Decay 3 volt, a másik a Perfect Dark. Ugye a State of Decay 3 az az Undead Labs-nek a játéka, a Perfect Dark pedig a Initiative-nek a Quadro A mindent megbaszó játéka, ami 100 éve készül. És nyilatkoztak, hogy mi van ezekkel, és azt mondta Matt Booty, az elkövetkező 18 hónapban hallani fogtok róla. De mi lesz az elkövetkező 18 hónapban? Hallani fogtok róla. Értem. Gameplayt, konkrétan azt mondta, hogy gameplayt fognak mutatni. Értem. Mind a két játékból. Ez megint csak azért fura, mert hogy nagyjából ezeket a játékokat, a Fable-t, meg az összes többit, ezeket mind egyszerre jelentették be. Anno, ha emlékszel, a generáció elején. State of Decay 3-nak is ott volt egy ilyen CGI trailere. 18 hónap az 24 vége? Hát a most számára. Ja, nagyjából másfél év. Ha akkor fogunk hallani róla, akkor nyilván később fognak megjelenni. 25. És szerintem azt is csak azért tudta olyan bátran mondani, mert mint kiderült egyébként az Undead Labs-nek elég erőteljesen besegít a Coalition, mert Unreal 5-re lesz fejlesztve a State of Decay 3. Uh-huh. Ha van Isten, akkor inkább a Coalition csinálja a nagy részét. Ők ugye a Gears of War fejlesztői. A Perfect Darknál meg szerintem most már Crystal Dynamics egész jól halad vele. Ott azt mondta... ott azt mondták, hogy ott az okozza a késést, hogy váltottak first person nézetből, és elvileg ez külső nézetes játék lesz. Miután kvázi átvette a fejlesztést az a stúdió, aki Tomb Raidereket csinált az elmúlt 10 évben. Nekem van egy olyan sanda gyanúm egyébként, és ne legyen igazam, de szerintem a Perfect Dark az egy oldalnézetes ugrálós játék lesz. Nem, azt nem merik megcsinálni. Ez nem Ubisoft. Azért ne fogadjál olyan nagyban. Van egy-két százalék esélye arra, hogy ez... Figyelj, a Perfect Darknál én azt érzem, hogy kicsit ilyen Half-Life szindrómát érzek, hogy mi miatt nem készül el a Half-Life 3? Nincs szükség. Mert igen, a Gabe Newell felől ugyan így van, de hogy elvileg, tehát most már annyi idő telt el, és annyira magasan vannak az elvárások, hogy a világ legjobb játékát tenni le is kevés lenne. Kvázi egy 20x év után. Igen. Na most a Perfect Darknál kicsit ugyanezt érzem, hogy... Szerintem ilyen elvárás nincs az Xbox felé. Nem ennyire, most... de ahogy annó felhájpolták, hogy összegyűjtöttük az ipar nagy ágyúit, egy Quadro A fejlesztő csapatot raktunk össze, a világ összes pénzét belenyomtuk, meg egy olyan IP-t, amit ismert 200 ember, és már fejlesztjük, mit tudom én, 6 éve, már kétszer lecserélődött mindenki a fejlesztő stúdióban, plusz átvette a egy tényleg tehetséges csapat a fejlesztést, de hogy azon a CGI trailer-en kívül nem láttunk belőle semmit, nem tudnának nekem most olyat mutatni, amitől eldobnám az agyam. Nekem tudnának. Igen? Ja, tudom, hogy ilyen víz alatt úszkál. Figyelj, de engem meg lehetne fogni egyébként egy jó art design-nal. Tehát ha tudnának egy olyat mutatni, hogy tudod mit, ezt a Quadro-át ezt most egy pillanatra engedjük el. Uh-huh. Hogyha azt mondanák, hogy a Perfect Dark kap egy kurva jó art design-t, ami ha nem is igazolja a belefektetett időt és energiát, és végképp nem emlékeztet a Perfect Darkra, de valami olyan meg... Kell, hogy emlékeztessen? Őszintén nem, a mostani játékosok közül a 99%-a azt se tudja, az mi volt. Én abban sem vagyok biztos, hogy az, aki játszott a Perfect Darkon, emlékszik rá. Tehát ez kicsit hasonló egyébként, mint a Beyond Good and Evil, tehát szerintem akik játszottak rajta, azok sem emlékeznek rá. Az aztán. Igen, az jó volt. Emlékszel a Beyond Good and Evil klubra? Hát én sem. Szóval... Na, szóval így simán el tudnék képzelni egy jó minőségű Perfect Dark bemutatót, de az a baj, hogy az Xbox Showcase alapján nem tartom valószínűnek, hogy össze tudnak rakni az Xbox. Ez a probléma egyébként, hogy nem tartom valószínűleg, hogy az Xboxnál egyébként van olyan stúdió, aki képes összerakni egy olyan játékot, amire mondjuk őszintén rá tudnád rakni a System Seller jelzőt. A Crystal Dynamics azt csinálja most. Meg az Eidos Montreal. A Crystal Dynamics, amikor utoljára Tomb Raider csinált, a Shadow of the Tomb Raider, az hát óvatosan fogalmazva sem nagyon izzott körülötte a levegő. Nagyon jól fogytak a Tomb Raider játékok. Már összességében az összesből szép nagy számot sikerült eladni, de Shadow of the Tomb Raider után nem nagyon voltám vergődés. Nem volt több Tomb Raider, igen. Igen, az volt utolsó. De megjelenés után úgy értem. Nem volt, mert megjelent, utána már nem volt több. Istenem. Utána meg eladták őket rabszolgának a Micronak. Azt láttad, nem, hogy kiadják a Tomb Raider Collection-t most Nintendo Switch-re. Igen? Ennyi idő betelett lebutítani a grafikát? Nem, hát a Temple of Osiris meg az ilyeneket. Ja, ezeket a felső nézetes húgyokat. A jókat. 20 éve jöttek ki, ja, tudom. Abban van kóp. Igen. Na jó. Oké. Ja, és a Perfect Darkról volt szó, meg a State of Decay 3. Igen, ezekről beszéltünk. Így van. Ezzel kereteztük is a Microsoft Showcase-t, ugorjunk a Ubisoft Forward-ra. Jó, ezt én nagyon gyorsan lezárnám, jó, mert nem biztos, hogy ezekről tételesen kell beszélni, mert így is az Xbox Showcase-ről beszéltünk 1 óra 45 perc. Nem, benne volt a felvezető is. Figyelj, itt szerintem amiről érdemes beszélni, és azokról beszéljünk a röviden, az Avatar. Az Avatarnak ugye két trailerre ment le, volt egy ilyen cinematic jellegű, ami szerintem nagyon hútgagyi volt, amit utána viszont felváltott egy in-game gameplay trailer, ami viszont meglepően pazar volt. Nagyon, nagyon jól néz ki a játék. Egyébként valószínűleg ez egy újra skinelt Far Cry lesz. Tehát konkrétan egy újra skinelt Far Cry, de egy minőségűen újra skinelt Far Cry-nak tűnik. Tehát itt most nekem legalábbis az volt az érzés, hogy itt most megint izgalmas lehet megmászni a tornyokat, igen, felfedezni azt a tájat, és pont ugyanezt láttam én is benne. Itt lesz valami funkció rendelve a bázisok elfoglalásához. Ezt észrevetted? Tehát míg a Far Cry-okban most már gyakorlatilag semmi értelme nincsen elfoglalni a bázisokat, mert ugyanúgy, igen, meg kapsz egy ilyen pipát, de egyik ugyanúgy járőröznek az ellenséges tankok, helikopterek, meg homokfutók az utcákon. Itt úgy néz ki, hogy meg különböző ilyen minerálokat, meg ilyen ásványokat lehet majd aratni itt-ott-ott, amivel majd nő a befolyásod az adott régióba, vagy valami ilyesmit ígértek. Tehát ez már egy olyan újra gondolás, amiről azt mondtam, hogy wow, bazd meg, ehhez az avatárig kellett várni. Jó, mert egyébként, ha szigorúan megnézed, ez a van egy open world FPS, ahol tudsz csatlakozni frakciókhoz, tornyokat kell megbászni, bázisokat kell felszabadítani, járműveket tudsz használni, csak itt nem jármű van, hanem ez a repülős denevér bizbasz, meg ezek a dolgok. Ne, az ikránra gondolsz? Ikrádra, igen. Még az ikrán. Tehát, hogy azt láttam, hogy az állatokba be lehet csatlakozni, ott be lehet dugni az USB-t, és akkor azokkal mehetsz. Azt nem mutatták, hogy az ilyen helikopáter meg ilyen szarokba be lehet-e szállni, gondolom, hogy abban nem. De miért akarnád azt vinni, hogyha van egy ikránod? Nem tudom. Ha már ott van úgyis. De túl nagy vagy, tehát hatszor akkora vagy, mint egy ember, nem férnél be a kokpitbe. Te is belefizetsz a Suzuki altóba. Egyszer. Nem vagy kényelmes. mert ugye a fegyvereket tudod használni, amikor az megvan magyarázva, hogy elraboltak gyerekkorodban, és felneveltek a saját fajtád ellen, azt valamiért 15 évre beraknak a hűtőszekrénybe, és utána kelsz föl. Ezt ugye azért kellett belerakni, hogy újra a népeddel kiépítsd a kapcsolatot. Ugye a hűtőben? Nem, utána, amikor fölkelsz. De mondom, lehet, hogy tényleg ennyi kellett a felkránynak, hogy egy picit nagyobb váltás így világszinten, mert ez konkrétan az. Tehát ez az. Csak azért nem rovom fel neki, mert pont annyit tudtak le. Nekem tudod, mire hajazott nagyon? A Far Cry Primer-re. Azt éreztem legközelebbnek hozzá. Túl sok közel nem volt hozzá, de mondjuk, igen, ha azt veszik, hogy világít a fű, meg mit tudom én mi, akkor igen, hát Far Cry Primer. Meg dárdázol, meg az összes ilyen szar, meg... Ja, hát ez a Sons of the Forest-re is igaz. Úgyhogy... Ja, csak én azzal játszottam, te meg nem, úgyhogy neked fogalmad nincsen róla. Na mindegy. Ezzel nyitottak, és ez nem tűnt rossznak. És nem csak, hogy nyitottak, és nem csak, hogy gameplayt mutattak belőle, de még egy megjelenésig, egy dátumot is kaptunk még hozzá, ami engem meglepett. December 7. Hogy ideit. December 7. Ami a Ubisoftnál persze nem garancia semmire. Nyilván, de pont azért, mert hogy nem tudják tartani a dátumokat nálam, pont ezért volt egy figyelemfelkeltő érv, hogy oda teszik a dátumokat. Amit majd nem tudnak tartani. Amit, igen, mert legendásan nem tudják tartani, és mégis oda tettek dátumokat, tehát ezzel de együtt is mertek. Meg közeliek ezek a dátumok eléggé, tehát talán. Meg ez a játék úgy nézett ki, hogy már készen, bár a Skull & Bones is úgy nézett ki. Na mindegy, szóval én lelkes vagyok egyelőre. Ezzel a Far Cry-jal szívesebben játszanék, mint a Far Cry 7-tel. Ami nincs. Igen, de ha lenne, akkor is szívesebben játszanék ezzel. Az előző kettőből kiindulva, szerintem a hetedik is ugyanolyan lenne. Ez legalább jól néz ki. Ja, ez ugye egészen pofás volt. Kihozták ide is ugye azt a Prince of Persia-t, amit már mutogattak a Summer Game Fest-en. Ez a közönség által a Prince of Persia Ghetto Edition-nek elnevezett játék. Ghetto. Mert hogy mindenkit felcseszett, ahogy kinézett a karakter, meg ez az elbaszott repzene, ami ment alatta. Ja. Aztán jól megvédte a Ubisoft az álláspontját, hogy felraktak Twitterre egy képet, hogy hát igen, szerintetek nem így néz ki egy Prince of Persia főszereplő, akkor itt van egy hasonlítási alap, és akkor ott volt az összes Prince of Persia főszereplő a kezdetektől. És azok így néztek ki? Megrárakták őt is. Nem így néztek ki. De valamiért ezt így kirakták. Mindegy, lesz egy ilyen is, ez egy ilyen 2,5D-s, mászkálós, kardozós Prince of Persia névvel ellátott Metroidvania játék. Lesz egy ilyen. Nem bánt senkit. Lost Crown néven fog futni. Engem nem zavart. Figyelj, ilyen kis ugrabugrálós Prince of Persia játék. Nem, régen kaptunk ilyet. Mikor kaptam? Az 89-ben, vagy mikor volt, amikor utoljára oldalnézetes Prince of Persia-nk volt? Hát attól függ, mennyire vesszük szigorúan, mert az utolsó Prince of Persia, ami megjelent, ami akkor jött ki, amikor a film, amire kevesen emlékeznek. De az oldalnézetesre gondolok. De azt akarom mondani, hogy abba nem dinamikus kamera volt, tehát ott nagyon sok helyen volt hasonló megoldás. Tehát ha így szigorúan veszük, akkor előtte, hát talán a második rész. Igen, tényleg. Igen. Abban volt egy olyan feladvány, aminek elakadtam a kapásból az elején, és azt úgy kellett megoldani, hogy a dobozon volt a kód, vagy pedig a manuálban. Tudod, kikötsz a szigeten, azt az első 20 perc után, 10 perc után. És ott úgy tudsz tovább jutni, hogyha a manuálból kikeresed a megfelelő kódot, amit bedob neked a játék. Na most nekem nyilván jó magyarként, hát nem tudom, se legálisan, és ott voltam, hogy baszd, nem tudom megoldani ezt a kurva feladványt, most mi van ilyenkor? Miért nem nézted meg a neten? Betárcsázós matávok. Azaz. Na, úgyhogy volt egy ilyen, mutogattak több AC-t, ezeket így zanzásítva nagyjából volt a VR-os AC, ami azt mondták, hogy nem in-game, meg nem is így, nem tükrözi a valóságot, de nagyjából ez az elképzelés, volt egy ilyen, ez a Nexus, azt hiszem AC Nexus. Nagyon keveset mutattak a mobilos AC-ból, ami a Jade, abból körülbelül az látszott, hogy nem fog úgy nézni, mint a kiszartányás, hanem egész korrektül, meg egy free-to-play lesz. Ez melyik volt a... Jade, AC Jade. Egyébként az utolsó pillanatig én nem voltam róla meggyőződve, hogy ez mobilos játék lesz, és tök meglepett, hogy az. De tök igényes cuccnak tűnik. Faszak. Meglátjuk. Itt volt az új Crew játék. Ezt meglepődve tapasztaltam, hogy egyébként rengetegen imádjátok ezeket a játékokat, úgyhogy... Szerintem az összes Forza Horizon-es az örül. Örülni fogtok, mert jön belőle új. Beletjelentve egy Netflixes animációs sorozat. Jól néz ki az X-Defiant. Az X-Defiant-ből jön ugye az Open Beta jövő héten, és egyébként szerintem érdemes vele egy próbát tennetek, mert elég meglepően pozitív visszajelzések jöttek az X-Defiant-ről ahhoz képest, amit mi vártunk tőle. Igen, nagyon-nagyon-nagyon. Úgy, de az is, hogy azt hiszem nyáron jön. Micsoda? Az X-Defiant a megjelenés, azt nem tudom, azt mondom, hogy most a jövő héten lesz az Open Beta. Oda van írva a címbe egyébként. Jó, akkor most jön nyáron. Skull and Bones zárt beta augusztusban, idén is. De nem, azért szabadságot még ne vegyetek ide, lehet, hogy nem lesz rá szükség. Azt nem tudom, minek. Mutogatták a Division Resurgence-t, ami egy mobil játék lesz, co-op. Nem nézett ki szarul egyébként. Aztán mi volt még? Ugye még két... A Mirage, azt kihagytam, ugye az AC Mirage. Az AC Mirage nekem egy ilyen, amit mondtak is, visszatérés a gyökerekhez. Ha megnézed, ez bőven nem egy előző AC léptékű játék lesz. Ez egy ilyen nagyon zanzásított AC az összes eddigi meglévő dologgal, amit az AC játékoktól megszokhattunk. Nekem ez a gameplay, amit itt mutattak, ez egészen tetszett, nem volt benne semmi világmegváltó. Felveszed a küldetést, elmész, trükkösen bejutsz valahová, ott leölöd a dolgokat, azt elmész, ennyit tud. De azt úgy igen. egy dolog, ami nagyon szembetűnő volt, ez egy Atom Prevgen játék. Nem is tudom egyébként ez milyen platformokra fog jönni. Szerintem mindenre is. Egyébként a külseje alapján adná magát, de tudja a franc. Viszont ez is jön októberben. Hogy októberben megkapjátok, és ami gyakorlatilag szerintem vitte a show-t az Avatáron kívül, az a Star Wars Outlook. Star Wars Outlook, igen. Amiből itt kaptunk gameplayt is. Ami szerintem egész hangulatos volt. Nekem tetszett. Brutálisan jól nézett ki. A Snowdrop engine. Ugyan, és az az érdekes, hogy az az engine-en fut a... Ugye ez a, még annó, a, ha jól emlékszem, a Divisionnek volt az engine-je, azzal indult, és most arra készült el az Avatar is, pedig az belső nézetes, és arra készül el a, az Outlook is, ami viszont egy külső nézetes kaland, akciókalandjáték. Amit mutattak itt ebből, na például ez egy olyan, megint tudod, hogy a Ubisoft nem egyszerűen csak gameplayt mutatott, és megjelenési dátumot adott, leszámítva pont az Outlooknál, ugye itt nem kaptunk dátumot. 24. Ez nem dátum, az egy év. Na most... Abban van 365 megjelenési lehetőség. Szóval... Vagy ha szökőjé, akkor több is. Ja, igen. Na most lényeg az, hogy, a, hogy nem egyszerűen csak gameplayt mutattak, tehát nem alibiztek, hanem konkrétan ebben a gameplayben bemutattak például egy tök jó missziót, ahol lehet lopakodni, ahol nekem... Járművezés is volt benne. Igen, nekem nagyon emlékeztetett megközelítését tekintve az Andorra. Mármint például egy olyan paradigmaváltó megközelítésből például elengedik a fénykardot. Tehát ha Star Wars, akkor nem fénykard, hanem mondjuk egy mezei csempész vagy, meg ilyesmi. És ez a fajta megközelítés, ez nálam már a bátorság szinonimája lassan. Igen, ennyire lent van a léc. Melyik volt az utolsó? Szerintem a Shadow of the Empire volt az utolsó ilyen, nem? Szerintem abban is volt fénykardos rész. Nem, hát ott nem Jedivel mentél. Nem, de ettől még azt hiszem volt benne olyan, hogy nem, fasz, nem volt. Tehát az mikor volt, 97-ben? Nem tudom. Talán. Nem tudom, nem tudok rá visszaemlékezni. Republic Commando. De a Republic Commando az FPS. De egyébként volt. Ezek a tippek is elég jól megmutatják, hogy körülbelül mennyire vissza kell menni az időben, ahhoz, hogy találjunk egy olyan Star Wars játék. Hogy egy ilyen kurva nagy megfejtés legyen, hogy ne legyen benne fény. Rogue Squadron. Jó, igen. Meg a része. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes hozzáállás, nagyon kibaszott jól néz ki a játék. Kíváncsi vagyok rá, hogy tényleg meg lehet, mennyire fogják erőltetni azt, hogy belesodorjanak téged konfliktusokba, amiket mindenképpen tűzharcárán kell megúsznod. De ha nem, és meg lehet oldani szigorúan csak lopakodva, és tényleg a játék stílusodtól fog függeni, hogy kijutsz-e észrevétlenül, meg bejutsz-e észrevétlenül, vagy mondjuk végig rambózod a játékot, akkor én élek a gyanúval, lehet, hogy az egyik legjobb Star Wars játék lesz, ami ever elkészült. Ennyire messze nem mennék, de mert Ubisoftról beszélünk, de az tény, hogy így első ránézésre ez sokkal több, mint amit a Ubisofttól vártam. Hozzáteszem, hogy nekem az egész Ubisoft forward olyan volt, hogy ez sokkal több, mint amit a Ubisofttól vártam. És még egy apróságot kiemelnék Ubisoft forwarddal kapcsolatban, a hangvétel. Nagyon olyan volt a tónusa, hogy akik kiálltak a színpadra, nem ledarálták a show-t, nem elmondták a kötelezőt, és nem az volt, jó, egy ember volt, aki az Outlooknak mondta, de pont a főnök, de viszont mindenki, aki kijött a játékát felkonferálni, olyan baromi és példanélküli alázattal beszélt mind a játékáról, mind a közönséghez. Szarba vannak. Hogy lehet, hogy ehhez az kellett, hogy a Ubisoft így... A csőd CD-re kerüljön? Aha. Elképzelhető. Szóval így néztem, hogy bazd meg, egy kurva szimpatikus kiadót kaptunk itt, szigorúan a showról beszélek, szimpatikus kiadó, szimpatikus fejlesztők. Emlékszem, hogy egy évvel ezelőtt, amikor bemutatták a Sparks of Hope-ot, abban az évben a Ubisoft konferencián annak a fejlesztői voltak az egyetlenek, akik úgy tűnt, hogy szeretnek egyébként játékot fejleszteni. Igen. Most az összes fejlesztőnél, akik persze kiálltak a színpadra, azt tűnt, hogy szeretik a munkájukat, szeretik a játékukat, szeretik a közönségüket, és hálásak, hogy itt lehetnek. Én majdnem elmorzsoltam egy könycseppet. Most, ha erről beszélek, most is a határán vagyok. Tényleg jó volt. Tényleg. Úgyhogy több ilyet szeretnék látni, és szerintem senki nem fogadott volna egy lyukas garasban sem, hogy ilyen lesz a Ubisoft konferencia. Nálam az összes showcase-t egyébként ütötte. Nem volt magasan mondjuk a léc. Meg kurvára nem. Mondjuk erről tett a Sony rendesen. Felkonferálták, igen, hogy mi várható idén. Nekem egy problémám volt, kettő. Nem volt Sprinter Cell, még csak említés szinten se, illetve nem volt Heroes of Might and Magic. Egyszerűen az utóbbiről lemondhat szerintem, hát biztosan nem fogsz kapni semmi ilyesmit. Jó van. Egyébként tényleg, mert fú, volt arról hír, az utolsó Heroes valami akkorát bukott, hogy... Hát mert egy rakás szar volt, tehát hogyha olyan fejlesztőknek adsz esélyt, akik az életben nem raktak le normális játékot, és utána nem értettek az engine-hez-se, ezért egyébként még az Unreal Engine-re alapuló, nem is értem, miért kell egyébként Unreal Engine-re rakni a Heroes, de brutál szarul nézett ki, kurvára imbalanszolt volt, egy rakat szar volt a történet, tehát abban a játéknak nem igazán voltak pozitív jól, és akkor nem fogyott. Tényleg? Ez olyan, mint azt mondani, hogy a Gollum szarul fogyott. Tehát... Hú, de megnézném a Gollumnak az eladási számait. Most egyébként szerintem abból is sokat eladtak, mert már valaki csak azért megvette, hogy a húha, hallottam, mekkora rakásszar, akkor megveszük meg. Egyébként tudja, van egy ilyen faktor az embereknél, hogy, hogy már csak úgy bedobhassák, hogy én megvettem, és én játszottam vele. És azoknál az embereknél, akiknek egyébként van annyi keretük, bosszú hogy nem letorrandó. Aha, igen, egy gyűlölet szex. Úgyhogy tudja, hogy van ilyen. No, és akkor még egy showcase, lement a Capcomé. Fú, ezzel nagyon gyorsan át fogunk nyargalni, gyerekek, mert értékelhető dolog nem igazán volt benne. Egy volt. Dragon's Dogmáról tudtunk meg, egy, Dragon's Dogma 2-ről tudtunk meg egy picivel többet, de igazából ott sem voltak olyan nagyon-nagyon elrakó konkrétumok. A rendszerről beszéltek, ugye erről a PAN rendszerről, ami előző részből át lett hozva. Én egy dolgot szeretnék látni a Dragon's Dogma 2-nél, és ezt a Capcom meglépi, kurva nagyot húzhat vele. Azért a Dragon's Dogma 1 az igencsak réteg játék volt. Mert volt benne egy csomó fasság, tehát nagyon-nagyon sok minden egyébként eszméletlenül idegesítően működött benne. Azon kívül egyébként egy elég jó high fantasy open world RPG volt. Abszolút. Hogy most ezzel picit továbbfejlesztve a játékmenetet, az Elden Ring hullámot úgy meg lehetne lovagolni, hogy figyelj, megcsináltuk a saját Elden Ringünket. Itt a nagy open world, itt vannak a nagy megbaszható szörnyek. Hát azok az Elden Ring hullámok inkább csak lögypikelnek. Jó, azért, mert te utálod attól, még mindenki más szerette. Tehát, hogy az egy kihagyott zicser lenne, szerintem azzal nagyon meg lehetne boostolni az eladásokat, ha elvinnék egy picit ilyen irányba, hozzáteszem, hogy biztos, hogy ártana neki. De a Dragon's Dogma 2-t megmutatta magát a show végén, ugye ebből már a PlayStation Showcase-en kaptunk gameplay trailert, mondom, itt plusz információk derültek ki, ez még azt mondom, hogy korrekt volt. A másik, ami még említése méltó, az a Pragmata, ami miatt hallottatok engem minden showcase előtt sírni, hogy hol a faszomban van már Pragmata. Na, húzott egy olyat a Capcom, amin én besírtam. Tehát, hogy ugye mondtam, hogy az utoljára úgy mutatta meg magát, hogy a kis csaj ült a sarokba, és felírta egy lapra, hogy 2022 áthúzva 2023, sajnáljuk. És ezt eljátszották megint. Lehet, ez a Pragmata? Lehet, hogy ez a cím, ez a játék. Hogy minden showcase-en mutatnak valamit a Pragmatával, vagy éppen most miért nem jön. Most legalább egy olyan 12 másodpercnyi játékmenetnek tűnő valamit mutattak belőle, de hogy konkrétan megint bejátszották azt, hogy felírta a kurva papírra, de most már nem is azt írta fel, hogy 2024, hanem hogy kérdőjel volt rajta, hogy majd jön. Majd ment a ugye ezt a mémesedett dolog a sajnáljuk. Tehát ez a jó játékot akarunk lerakni az asztalra, és ezért ismét halasztanunk kell, reméljük, megértitek, köszönjük a támogatást, tötterötterre, ebből most már lassan ki tudom tapétázni a falat. Ezzel meg az utólagos bocsánat kérdése, hogy igaz, hogy 3 évet halasztattuk a játékot, mégis egy rakat szar lesz, bocsánat. Úgyhogy volt megint egy ilyen, oké. Engem annyira nem mozgat ez a Pragmata, viszont... Azt tudom, hogy neked mindig összeszorul a szíved, amikor bejelentés közeli állapotban van, úgyhogy már csak ezért is örülnék, hogyha végre megjelenne, hogy nyugalomra lejje. Igen. Úgyhogy ezek voltak a fontosabb bejelentések, ezek utána az adásítva a tárgyalásos játékából a Ace Attorney-ből jönnek ki megint újra dolgozott részek, az Exo Primer kapott pontosan 10 perccel több műsoridőt, mint amennyit megérdemelt. Szerintem ez egy tök olyan játéknak tűnik, amivel szerintem az első két hónap után senki nem fog játszani. Itt is volt ez a Kunitsugami, az egyik új IP-ja a Capcomnak, de ugyanazt mutatták meg, ami már lement az Xbox Showcase-en, tehát ez is megint ilyen meh dolog volt, meg a Mega Man X Dive-nak ilyen egy offline verziója, ami szerintem szintúgy nem érdekelt senkit. Tehát ez a Capcom Showcase, ez barha gyenge. Ja, ezért mutogatták még a Resident Evil 4 VR-t. Az jól nézett ki. Szerintem ilyen néznek ki. Nagyjából ennyi. Úgyhogy, ja, ez, ha kihagytátok a Capcom Showcase-t, akkor nem hagytatok ki kvázi semmit. És akkor térjünk rá a hírekre. Ja. No. Bassza meg, kurva tömény lesz ez a mai adás. Tömény? Csak 2 óra. No. Kérlek, csapd bele a lecsóba. Kurva tömény lesz az adás. Kérlek. Köszönöm. Itt vagyok a támogasson. Picit megint csapongani fogunk. Kirohanyjak neked inni valóért? Ne. Jó. Majd én hagylak itt, mindjárt keresek egy olyan témát, amihez közöd nincs, és akkor kimegyek cigizni. Jó, ki fog róla beszélni? Az a lényeg. Szóval, kicsit csapongani fogunk, ezt most bocsássátok meg, de így a showcase-ek mellé szerintem nem voltam, vagy nem lett volna amúgy se sok értelme így tematizálni ezeket a dolgokat, úgyhogy én azért nagyjából tematizáltam. Na mindegy, szóval PlayStation, hogy arról is beszéljünk, ugye már a showcase-t ezt kibeszéltük múlt héten, vagy 2 hete, vagy így. Viszont ami most hír jött például, amiről már beszéltem én is, hogy a PlayStation 5, illetve a PlayStation Plus Premium szolgáltatás fog plusz funkciókat kapni, illetve bejelentettek egy jó pár új játékot is, ami most be fog kerülni. Mi ez a plusz funkció? Ugye már említettem, hogy a streaming része, tehát a felhőn keresztüli streamelése a PlayStation 3-as és 4-es játékoknak az most is működik. Ezt akarják kiegészíteni PlayStation 5 streaminggel. Tehát, hogy PlayStation 5-ös játékokat tudsz streamelni. Amennyire én láttam, ez viszont csak PlayStation 5-ön lesz elérhető. Ahol más. Úgy aztán meg... Tehát, hogy miért nem csinálnak olyat, hogy még PlayStation 4-re tudsz streamelni PlayStation 5-ös játékot? Mert azt a konkurencia csinálja. Majd beszélünk arról is. Az Xbox nem streamel PlayStation 5-ös játékot. Nem. Jó, gondolom, hogy miért nem, mert hogyha ezt így lehetne, akkor nem vennéd meg az új konzolt. Nem mindenki zavar az ennyire. Ja. Konkurencia például nem. Úgyhogy azt mondták, hogy teszt jelleggel ez úgy fog működni, hogy a PlayStation Plus katalógusban lévő PlayStation 5-ös játékokat, a trial verziókat, amik ugye a prémiumban élhetőek, tehát ezek a 2 órás dolgok, illetve és ezt nem értettem annyira, azokat a PlayStation 5-ös játékokat, amiket már megvásároltál digitálisan. Ha valamiért úgy akarnád játszani, hogy nem töltöd le, hanem csak streameled. Nem lehet, hogy itt előkészítik a terepet a Q-Lite-ra? Hát... Talán, azt miért PS5-ön kéne előtt? De az meg lokális hálózaton keresztül fog működni, tehát az teljesen más. Uh-huh. Úgyhogy én ennek akkor látnám igazából értelmét, hogyha ez működne PC-n is. Ugye PC-n, ha elvileg van prémium előfizetésed PC-n, a streaming funkció működik. Kivéve, ha magyar akuntod van, mert akkor nem. Ja, azt továbbra se? Szerintem, nem tudom, egy pár, mikor, szerintem 2 hónapja néztem meg, akkor még mindig nem működött. Mert ha azt mondom, hogy PC-re tudod a PS5-ös játékokat streamelni, szerintem az egy tök fasz a funkció. Akkor még lehet, hogy annak is megéri ezt a szolgáltatást megvásárolni, akinek mondjuk PlayStation-je nincs, hanem csak PC-je van. Kipróbálnám újra a Bloodborne-t. Példának okáért. Mondjuk ilyen jellegű játékot pont nem játszanék input delay-jel, de ez a legkevésbé ez zavarna abban. Jó. Nem kipróbálnám. De neked van egyébként 2 különböző PlayStation-od is, meg lemezesen meg van a Bloodborne, miért akarnád játszani felhőből? De úgy még nincs meg. Hát, ahogy jobb. Ja, hát, ahogy jobb. Értem. Na, úgyhogy ez a plusz funkció fog majd elvileg bekerülni, ezért mondtam, hogy most ezzel próbálják majd boostolni a prémiumnak a képességeit. nem tudom, hogy elég lesz engem, ez még úgy nem győzött meg. Látom azt, hogy lenne rá igény, és elvileg egyébként technikailag tökre megvalósítható, tehát a PlayStation-os Blade szerverek léteznek, ezeket így be lehet üzemelni, úgyhogy ezt abszolút meg lehet csinálni. Ez szóval kicsit több idő kellett. Tudod, mi lesz ez? Szerintem lehet, hogy a Sony is rá akar lépni arra a vonalra, hogy ha megveszel a játékot, ne feltétlenül kelljen azt a jövőben letöltened, hanem játszhassa direkt be cloudból. Egyrészt a Q-Lite-hoz is hasznos lenne, másfelől meg így nem biztos, hogy szükség lenne új nagy bővített hátterű konzolt kiadni, ja, hogyha a cloudból tudnád játszani a jövőben a megvásárolt játékokat. Gondolom én, hogy lehet egy ilyen mögötte. Azt mondták, hogy, ja, hogy igen. Ezt ugye elképzelhetőnek tartom, mikor tényleg már ilyen több száz gigás játékokról beszélünk. Bár ez olyan, hogy igazság szerint, hogyha van mondjuk széles sávú neted, ami egyébként el kell ahhoz, hogy normálisan tudjad streamelni a játékot, akkor letölteni se olyan vadállat nehéz. Kérdés, hogy mennyi fér el tényleg a merev lemezen, mert a 660 giga az alapszabott hely a PS5-ön, ugye a 825-ből, arra mostanában most már ott tartunk, hogy az 2-3 játék. Uh-huh. Kvázi. Például ugye tudjuk, hogy a Final Fantasy 7 Rebirth az például már két Blu-ray-en fog, dupla rétegű Blu-ray-en jelenik meg. Én ezt ami nem értem. Előrevetít. Hát olyan kibaszott kurva sok tartalom lesz benne. Az. Én nem tudom, tehát én a Series X-en tartok körülbelül 12 játékot. Úgy, hogy az összes megjelenő címet én már letöltöttem. De azokat is letöltöttem, amikre egyébként magasról szarok. Tehát én letöltöttem, mondom, ezt a bőrpofás játékot is. Uh-huh. Meg mindent, és nyilván előtöltve, lehet, hogy még le fog jönni 2-3 giga, meg ez az amaz, de emellett fönt vannak ilyen hülyeségek, mint a Pentiment, meg a tehát azt pont letöröltem. Uh-huh. De egy kazal másik játék is le van még töltve, és én tök jó kijövök ezekkel a tárhelyekkel, tehát most az, hogy hirtelen kitalálják, hogy két lemezen kell kiadni egy Final Fantasy Rebirth-et, miért? Final Fantasy 7 az 4 CD-n jelent meg. Ha jól emlékszem. Azért az ordítva, de el kéne férjen egy Blu-ray-en. Én most az eredetiről beszéltem. Tudom, ma már nem adnak ki semmit CD-n, tudom. De zenét azt kiadnak, de... Én nem bánom egyébként, hogyha... Azért nem szoktál ilyennel találkozni, mert általában ezeket a játékokat, ami szerintem ilyen rengeteg helyet foglal, azt kiadják egy Blu-ray-en, amit van egy... mint a COD. Ami letölt 250 gigát, és a Blu-ray-en meg mennyi van? 10 mega? Nagyjából. Hogy körülbelül egy olyan, ami csak visszaellenőrzi a kulcsodat. Hát ezt máshol úgy hívják, hogy nettó környezetszennyezés. Aha. Igen, egyébként. Itt meg azt mondják, hogy olyan állapotban fogják kiadni a játékot, hogy fel tud telepíteni lemezről, és működjön. Nem, azt a Final Fantasy 16-ra mondták, ez a Rebirth lesz. Arra is igaz lesz. Arra is igaz lesz? Igen. Na mindegy, hozzátéve ehhez, mert én mondtam, hogy ugye új játékokat is kap most a PS Extra, de szerintem megint egész jó címek jönnek bele, Far Cry 6, PS4, PS5, aztán a Shredder's Revenge, ugye ez a... Aztán végig is azt voltad végig? Aha, kóba, kurva jó volt. Ez a Teeny Ninja Technics. Próbáljátok ki, tényleg jó. Rogue Legacy 2, mindenképpen ajánlom mindenkinek, ha jól tudom, PlayStation-re most fog megjelenni is. Igen, ma. Nem most rakják be a szolgáltatásban, de hogy ha jól emlékszem, akkor az eddig nem is volt rá, tehát Xbox-ra volt, meg PC-re. Uh-huh. Az Inscription, Solstice, Tacoma, Deus Ex Mankind Divided és a Killing Floor 2. Ezek megint egészen jó címek. Ilyen... Correct Plus. Aha. Killing Floor 2-t lehet, hogy ki fogom próbálni. Gomba. Igen. Sejtettem. Tényleg egyébként engem vonz az egész kóp. El vagyok vele. Persze. Csodálkozom, hogy leül veled valaki meg játszani. Nyűjtöm a lelkisérülteket, akik még hajlandók erre. Én beérem ezzel a streammel, jó? Én mondani akartam, hogy nem érsz el. Én kimaxoltam ezt annó a... Mi a szarban? Nem Division. Destiny. Destiny-ben. Az elég volt. No. Mert utána, amikor egyedül játszottam, már egész jó volt a játék. Igen? No. Gyanús. Na, pörgetjük egyébként a többi hírt is. Remake-et kap, szivárgás alapján kiderül, hogy remake-et kap egy klasszikus PlayStation-re készült RPG. Ez a Square Enix-től fog érkezni, és az ő egyik websájtjukról, a support oldalról szivárgott ki az információ. Na, ez az, amit egyébként szerintem senki nem kért az ég egyet a világon. Ugye nem tudom, hogy mennyire feltűnő, de a Square Enix egyébként fossa magából ezeket a 1000 éves JRPG-knek a remaster, remake, rebootjait, amit így adnak ki évente millió számra. Ezeket a kvázi filléres játékokat. Igen, igen. Most úgy döntöttek, hogy remake-elik a Star Ocean 2-t, ami még annól az eredeti PlayStation-re jött ki, és azt azért nem értem, mert ennek egyébként több darab remaster verziója is volt, ami elkészült PS2-re, PS3-ra, PSP-re, Vitára, meg mit tudom én mi. Tóhoz nem akad el. De most ez nem az lesz, hanem ez az eredetinek lesz egy teljes újradolgozása, amit egyébként nem tudom, hogy mi a szarnak erőltetnek, mert az utóbbi kettő Star Ocean játék az kibaszott szar lett. Hát azért, mert ez még jó volt. A Divine Force is, meg a nem is tudom, melyik volt az előző, de azok ilyen 60 pontos játékok voltak. És ez nem olyan rossz. Star Ocean, biztos lesz itt, aki azt mondja, hogy hát az is ilyen klasszikus JRPG, és a legnagyobb között volt. Szerintem halálidegesítő volt az összes Star Ocean játék. Meg a készítők, a Tri-Ace az utóbbi 10 évben nem tudott letenni értékelhető dolgot. Ugye megcsinálták a Valkyriának is ezt a újra gondolt változatát, és az is egy ilyen halálközépszerű aton túlárazott játék lett. Úgyhogy tényleg nem tudom, hogy ezeket kik veszik úgy egyébként. Szerintem sokan, láttuk múltkor valamelyik nagy rendezvényre kivitték az új Star Ocean-t, lehet, hogy akkor ezek szerint az nem volt egy nagy durranás, de a Square Enix ezek szerint látja a vásárlói igényt, és tolja ezeket kifelé, úgyhogy biztos, hogy erre is van igény. Én nem tudom, én sosem voltam Star Ocean rajongó. Én ott engedtem el, amikor nem is tudom, a Last Hope volt talán, amivel játszottam, és akkor igen, ennek 15 fajta befejezése van, amit egyébként a játék közben elhangzott párbeszédeknek a gyakorisága határoz meg, és a skilleket úgy tudod fejleszteni, ha használod, de vannak még ilyen extra opciók, és akkor mit tudom, én megnéztem, és ott engedtem, hogy megnéztem, hogy a platina trófeához miket kell megcsinálni, meg ilyesmi, mert 60-70-80 órát azért egy JRPG-ben simán bele lehet tolni, legtöbbször még szórakoztató is. 1800 óra kellett volna hozzá. Mire mindent kinyitsz. Nem ütöttek el egy nullát? Nem, az tényleg annyi volt. És azért ezt a játékot szerintem egy 30-40 óra után meg lehet tudni. Tehát, hogy nem tudom, hogy ki az a mazoista, aki ezt így végig szenvedte. Titus Famous azt mondja, hogy a harmadik részben 130 órát beletort. Tort. Tolt. Bájék egészségére. De az még mindig egy vállalható dolog egy RPG-nél. De az 1900 óra az... Na mindegy. Biztos megvan egyébként, aki ezt is meg fogja venni. Szerintem már nem itt kéne tartani a Square Enix-nek. De hanem a csődni. Mi? Hanem a csődni. Nem, már rég el kellett volna adniuk az értelmes stúdiójukat a Sony-nak. Ha már Sony-nál vagyunk, akkor még beszéljünk kicsit a Sony-ról. Ugyanis állítólag egy elég komoly kvótát állított a Sony a belső csapatai számára, és ezt egyébként szintén egy belső csapat részéről szivárgott ki. Volt ez a Flow Game Podcast YouTube-on, és abban interjúvolták meg Rafa Grassettit, aki egy ex-God of War-os art director volt, és elvileg ebben a beszélgetésben hangzott el, hogy több mint dologról beszámolt, de spanyolul volt, úgyhogy én nem értettem belőle egy kurva szót se, de olvastam fordításokat. Aztán arról is kiderült, hogy mindegyik pontos, de lényegében az volt a lényeg, hogy arról beszélt, hogy milyen körülmények között kell egy Sony-s belső stúdiónál fejleszteni, és hogy mondta, hogy gyakorlatilag a Sony, az ilyen Sony Santa Monica, meg Naughty Dog, meg ilyen jellegű belső stúdióiknak a világ összes idejét odaadja. Tehát azt mondta, hogy nem kell kráncsolni. Ha te azt mondod, hogy kérsz még 2 évet a játékhoz, akkor megkapod a 2 évet. Szerintem ez egyébként eddig volt, mert ő is ex-fejlesztő, és most nem egészen ezt látom a Sony-nál, de ezeket mondta, hogy nagyjából ez. De cserébe vannak elég magas quality elvárások, például, hogy a játékod ne menjen 90-es metaszkóra alá. És hogy elvileg erre külön embereket alkalmaznak, akik így tudják azt, hogy a, mik azok a dolgok, tehát mik kell egy játékban működnie ahhoz, hogy ezt a bizonyos szintet meg tudják ugrani. Konkrétan tehát a kritikusoknál mit kell megmozgatni ahhoz, hogy fölé tolják ennek. Nem, mint érzelmileg? Pénzügyileg? Nem. Tehát, hogy a játéknak hol kell erősnek lennie, úgymond. Aha, egyébként ez érdekes lehet, mert lehet, hogy nem véletlenül csinálnak ilyen nézőpontú játékokat, mert arra rájöttek, hogy a kritikusok ezt szeretik, nem is biztos, hogy a játékosok feltétlenül, de ha a kritikusok is szeretik, meg esetleg mondjuk a streamerek is szeretik, influencerek szeretik, akkor elképzelhető, hogy ez annyira be tudja boostolni az eladásokat, hogy nincs is szükség igazából semmi másra. Hanem ez úgy elég. Tudom, hogy te ilyen szempontból nem vagy releváns. Ebből sem vagyok releváns. Nem, hanem azt akartam mondani, hogy te is játékokat tesztelsz, nyilván csinálsz belőle kritikákat. Hébe-hóba. Igen, tehát te mondjuk nem más kritikusok véleménye alapján vásárolsz játékot. Van egyébként, aki igen? Tehát van, aki mondjuk Metascore alapján vesz játékot? Mert még ott is azt mondom, hogy vannak olyan emberek, akiket én is követek a neten, és nyilván jobban adok a véleményükre. De ezt a pontozásos lófaszt, ezt soha nem szerettem. Tehát, hogy rengeteg olyan játékot megvettem, és élveztem egyébként, ami metán ilyen 60-70 ponton áll. Mondjuk hozzáteszem, hogy mellette a user score meg jóval magasabb. Aha. Figyelj, én őszinte leszek, például máig nézek pontokat. Még a hazai sajtóban is. Meg az értékelő boxokat. Cikkeket nem mindig olvasom el, de az ilyen boxokat, hogy pozitív, negatív, ezeket azért úgy szoktam nézegetni. Hazai portáloknál és az összes mondjuk, hogy fontosabbnál. Inkább a kíváncsiság hajt, mint az, hogy igazodjak, de úgy érdekel, hogy egyébként mi az általános vélekedés. Nézd, hogyha egy videójáték 25-30 ezer forintba kerül, akkor szerintem nem egy meglepő dolog, hogy az ember azért szeretne biztos lenni abban, a nem nyúl mellé. Nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül ad a kritika véleményére, de biztos, hogy akar azért tájékozódni, hogy biztos nem nyúl mellé. Én is, hogyha mondjuk eljutnék addig a pont, hogy megint ugye példa, hogy mondjuk autót akarnék venni, tök elégedett vagyok saját magammal a legtöbb dologban, de kurva élet, hogy utána néznék, hogy ennek a típusnak általában milyenek a visszajelzései, tesztet néznék róla, meg elvinnék valakit mondjuk a boltba, hogy nézzem már rá, hogyha ért hozzá, mert meg kell a külső megerősítés, mert mi van akkor, ha rosszul döntök? Tudod, ott az a félelem, hogy mi van, ha rosszul döntök. Legalábbis nálam. Én eljutottam arra az evolúciós pontra, hogy biztos vagyok benne, hogy nem én szartam a spanyol viaszt. Meddig tartott az? Egy 40 évig. Tehát én el tudom képzelni, hogy kell az embereknek ez a fajta megerősítés. Hozzáteszem egyébként, nem baj. De, nem azért, mert a kritikusokat akarom jelezteni. De ugye itt pont arról van szó, hogy nem megerősítés, hanem konkrétan döntéshozatali, nem is kényszer, de hogy alapvetően csak arra alapozod mondani. Tehát téged eltántorít, mondjuk ha meglátsz egy 60-as metaszkort. De egyébként egy olyan játéknál, amit mondjuk régebb óta követsz, olyan játék meneti elemek vannak benne, ami neked tetszik, olyan műfaj, amit te szeretsz, olyan zenék vannak benne, amit te imádsz, és azt mondja rá sajta, hogy ez egy rakás szar, az befolyásol téged annyira, hogy hát akkor lehet, hogy inkább mégse kéne. Nem hiszem, hogy én ebben egyébként releváns vagyok. Ez lehet, hogy kifelé a tisztelt nagy érdeműt kéne megkérdezni, hogy náluk ez például hogyan csapódik le. Nálam ez totál más. Tehát, hogy állítok-e, hogy vannak-e irreális elvárásaim, vagy bármilyen elvárásaim mondjuk a pontozás láttán? Inkább befolyásoló tényezőként hat rád. Mindenképp. Félem fogok hazudni, mindenképp. Tudja, hogy hatással van, miért ne lenne hatással. Tehát, hogyha körülöttem mindenki arról beszél, hogy figyelj már, bazd meg, ez szar, valamennyit biztos, hogy torzít a hozzáállásom, hanem csak abban tudok bízni, nem sokat. Tehát, aki azt mondja, hogy immunis az ilyen pontokra, azért szerintem hazudik. Pozitív irányban? Szerintem az is működik. Van, akinél nem. Tehát mondjuk a Nintendo játékoknál nem hiszem el azt, hogy minden játék következetesen 98 pontos, igen. Tehát azt azért nem hiszem el. De mondjuk kíváncsivá tud tenni. Uh-huh. Mondjuk. De van már egy ilyen visszafolytott érdeklődés bennem egyébként ezek irányába, tehát azért nagyon felhájpolni, mert nagyon kevés játék tud. Tehát ebben benne van az is, hogy az elmúlt időszakban már nagyon sokan hype-oltak fel, úgyhogy most legutóbb például valaki azzal, hogy hújt összefogjátok szarni. Zárni. Igen, és aztán megnézed, és az a hát, ja, hát annyira azért nem. Tehát amikor a marketing osztály jobban belendül, mint a fejlesztők effektív. Hát azok aztán nagyon tudnak kommunikálni fasságokat. Szóval olyan baromságokat mi is tudunk mondani, heti rendszerességre. Nem szoktunk. Nem szoktunk, de mondhatnánk. Figyelj, egy Conteo csatornán számon kérni a realitást, az így nem tudom. Te Conteónak hívod. Te minek? Te simán fasság. Jövendőlés. Ja, ráolvasás. Figyelj, ezért akkor lenne Conteo, hogyha mondjuk 50% alatt lenne a sikerességi rátánk. Szerintem simán vagyunk 70-80 fölött. Ha már százalékokról beszélünk, tehát az már korrekt plusz, nem? Hát szerintem a Conteót is lehet jól csinálni, meg a játékfejlesztést is Contáról. Ez is igaz. Ezt írd, majd a sírodra írjuk. Kösz. Csak annyit, hogy megmondtam. Kösz. Ide te besetek a játékipar mellé. Jó, menjünk tovább. Volt egy nagyon jó faj nyilatkozat. Game Industry jött le. Nick McGuire, mit tudom én. Nick a Global Head of Subscription, tehát a feliratkozóknak a feje. Az összes feliratkozó feje. A PlayStation színeiben felkérdezték, hogy ők most hogy állnak ezzel a nulladik napon belerakom a PS Plus-ba a vadi új játékomat dologgal, és hát nyilván nem fogja azt mondani, hogy ők ezt ilyet akarnak, mert nem. De az indoklása volt kicsit olyan vicces, mert ő megindokolta, azt mondta, hogy nekik üzletileg marhára bejön az, hogy nem pakolják bele a játékaikat első napon a subscription modelljükbe. Nagyon boldogak a stratégiájukkal, amit így folytatnak, mert hogy van egy életútja ezeknek a játékoknak. Ez a life cycle? Igen. És hogy az igazából a játékosok érdeke, hogy valahogy úgy fogalmazta meg, hogy így sokkal több játékoshoz tudják eljuttatni. Ugyanis amíg és nagyjából azt mondta, hogy amíg első körben azok fogják kiadni érte a teljes árat, akiket nagyon érdekelt a játék, addig a későbbiekben subscription modell alapján el tudják juttatni azokhoz is, akiket annyira nem érdekelt volna a játék, hogy megvegyék, viszont eltert annyi idő és annyi információ most már rendelkezésükre áll, és még fizetik is ezt a dolgot, hogy akkor ők is ki tudják próbálni. És ezzel ők még jobban járnak, mert hogy egyszer el tudják adni teljes áron, és utána meg ki tudja próbálni az is, aki mondjuk a teljes árat amúgy se fizette volna ki, viszont így nem csak azt a pénzt tudják behúzni, amit ugye alapból az előfizetésért behúznál, hanem még mellette ezt is, tehát ez a mindenki jól jár. Egyébként ez egy teljesen érthető és teljesen logikus. Ennyit számít, hogy olyan játékokat csinálsz, amit egyébként a piacon is el lehet adni. Igen, meg ha belegondolsz, hogy... És a plusz a PC port, Nick Friesen, amit mond, teljesen, igen. Hogy ha mondjuk a Game Pass nézzük, szerinted alapvetően felbasznák magukat azon az emberek, hogy mondjuk a Evolved nem első nap kerül be, hanem fél év múlva? Egy minimális része a felhasználóknak igen, de szerintem a 90% a casual játékos. A casual játékos az sem biztos, hogy tisztában van a legújabb megjelenésekkel. Van benne rohadt sok tartalom folyamatosan? Van. Fontos az, hogy a legújabban megjelenő játék benne legyen? A pénztárcámnak jó lenne, mert nem akarom a teljes árat kifizetni érte. Tehát igen, ilyen szinten értem, de szerintem a legtöbb embert ez nem foglalkoztatja ilyen szinten. Tehát nagyon kevés az, aki egyébként mondjuk minden játékot megjelenéskor megvesz. Nem? De. nyilván továbbra is diverzifikált ez az egész. Van a hardcore, és van mondjuk a midcore, meg a total casual. Uh-huh. És a Sony az elsőre lő például a Day One megjelenésekkel, nyilván a, most egy triviális példa, a God of War rajongók, azok Day One, de legalábbis az első héten meg fogják venni a játékot, mert ők azonnal akarnak Kratos kalandjába. Abszolút. Utána jönnek a többiek, és a Sony ezeket hülye lenne az meg egy pár ezer forintos előfizetés keretében adni, hogyha le tud gombolni a játékosokról 20 000 forintot. Simán. Ez őrültség lenne nem kihasználni. Persze. És nem látszik, hogy annyira őket a megjelenési dátum sem köti. Tehát az, hogy a mikor jön a Spider-Man, mikor kell, hogy jöjjön a Spider-Man, mivel kell, hogy konkuráljon a pókember? Bármivel fog. Bármi mellé oda tudod tenni. A Starfield-dal fog, mert nagyjából azzal jön egy időben. Valahogy. De annyira más a két játék. Szeptemberben valamikor. De igen, tehát akinek Xbox-a van, azt úgysem veszélyezteti, annak a pénztárcáját úgysem veszélyezteti a Spider-Man. Egyébként a Spider-Man, a PlayStation-osokét sem veszélyezteti a Starfield. Úgyhogy tényleg totál más közönségről beszélünk. Úgyhogy a Sony ezzel teljesen jól óra tett. Én bíznék benne, hogy a Micronak is bejöjjön az a fajta számítás, amit folytatnak a Game Pass-szel, csak én azt látom, hogy a Game Pass az rossz hatással van egyébként a játékfejlesztési minőségre az Xbox-nál, míg a Sony-nál az, hogy nem alapoztak ennyit. Tehát teljesen más modellt követnek, és ők elsősorban a piacra dolgoznak, és másodszorban a VOD-ra, az annak nem látja kárát a minőség. Ebben egyetértek, és az visszafele is igaz, tehát ahhoz, hogy te el tudj adni teljes áron egy játékot, ahhoz olyannak kell lennie. Uh-huh. Tehát tökéletes példa erre, mondjuk az utóbbi, milyen utóbbi megjelenéseket nézzük, God of War Ragnarök, ha God of War Ragnarök fos lett volna, akkor nem tudják eladni a piacra. Akkor bele kell rakni egy subscription modellbe, vagy leakciózni gyorsan, vagy akármi, ha az nem lett volna egy jó játék, nem bírják eladni. Tehát jónak kellett lennie, ugyanakkor támogatja is a folyamatos fejlesztés, hogy rengeteg pénz vissza is folyt belőle, ugye nagyon nyereséges lett, magyarul lehet tovább menni. Ez egy fenntartható modell. És igen, valószínűleg bele fogják rakni, mit tudom, a jövő nyáron a PS Plus-ba. Emellett megnézed mondjuk a Redfall-t, hát az teljes áron, aki megvette, az szerintem eret vágott magán körülbelül. Hát ha volt olyan, aki ezt megtette, akkor ez nem tudom, hogy hol melyik bolygónél. És igen. Tudod, az a reláció, tudod, mint amikor elmész mondjuk egy eseményre, és kapsz egy goodie bag-et, és abban van mondjuk egy olyan golyós toll, ami nem fog. Felbaszod az agyad? Nem, mert ingyen kaptam. Mert ingyen volt. Uh-huh. De hogyha mondjuk ugyanazért a Faber-Castell tollért mondjuk kifizetsz 10 000 forintot a boltban, és nem fog. Akkor felbaszod. Akkor felbaszod az agyad. Uh-huh. Ez a különbség a piac, illetve az odaadott termék között. Hogy az egyik, ez a igazából belerakhatod, mert el fogják vinni az emberek, és nem fognak miatta panaszkodni, mert, és aki nem látja, mutatom idézelve, mert ingyen van. De amikor ki kell fizetni érte, az olyan nincs, mert meg, hogy nem működik. Annak működnie kell, és annak jónak kell lennie. Figyelj, szerintem, és ezért nem akarom én ráhúzni ezt egy az egybe a Micro-ra, hanem ez tökéletesen látszik egyébként, nem csak a játékiparban, de például a VOD szolgáltatások terén is. Ott a Netflix. A Netflix az elején még úgy igyekezett minőségi tartalmakat gyártani a saját szolgáltatásába, most már csak belebasz mindent. Minden lóhugyat. Tehát, hogy akkora retek szarfosokkal töltik fel, hogy hihetetlen. Uh-huh. De úgy vagy vele, hogy te viszont van belőle 500. Valami csak van nézni. Azt egyébként meg kiderül, hogy a 3/4 nem érdekel. Nem tudom egyébként, hogy a mi példánk az mennyire lesz ragadós kifelé. Bármennyire hallottam a Netflixnek például ez a jelszó megosztós baromsága Amerikában pont a visszájára hatott. Tehát kilőtt a feliratkozó szám a picsába. Ezzel, hogy pluszba kell fizetni, aha, azért, hogy megoszd. Mi logika van? Az, hogy akik eddig nem fizettek elő, hanem cápáztak másokon, azok kitaláltak, akkor ők előfizetnek Netflix. Vagy 10%-kal megnőtt az előfizetők száma. És tudod, hogy mi jött ezzel? Elkezdett szivárogni, hogy a következő, aki meglépi ezt, az az HBO lesz. Na. Az HBO amúgy is bekaphatja 4 év alatt 4 néven fut a szolgáltatás. Úgyhogy, na hál' Istennek azon sincs Magyarországon annyi tartalom, hogy fenntartsam az előfizetésemet rá. Izgalmas lesz majd. A Disney nem akarja bevezetni, mert azt most fizettem pont be, úgyhogy... Befogja. De kurva jó. Hát akkor szépen elérik azt, hogy akkor ezt is elengedjük, mert lassan ott tartok, hogy amit ki akartam váltani vele, ezt a... Mi az Isten? Tehát a televíziózást, azt gyakorlatilag visszavezetik. Mert most már lesznek reklámok ugyanúgy. Hát figyelj, hogyha van neked, akkor te is tudsz menni pár szelvirágért. A boltban. Annyira kevés ilyen jellegű tartalmat fogyasztok, hogy ezért nem érdemes fenntartani egyébként volt szolgáltatást. Azért mondtam, hogy ott a virágbolt. Elmegy. Néha ellátogatsz oda. Akkor a, tényleg az van, hogy mit tudom én, három havonta jön egy film, amit érdek, akkor elmegyek moziba és megnézem. Tudod mi az, amit gondolkodtam? Most akkor csak a volt példánál maradva. Amikor el fogsz jutni addig a pontra, hogy hát lemondom a Netflixet, lemondom az HBO-t, hát igazából rájöttem, hogy a Disney Plus se érdekel, és egyébként tévedés ne essék, a Disney is hátrál ki a saját VOD modellje mögül. Tehát már volt olyan elszólás, hogy archívum lesz a jövőben a Disney Plus, és így körülbelül erre számítsa mindenki. Na most... Tehát, hogy nem fognak oda a tartalmat gyártani, nem csak bepakolják, ami egyébként lement moziba? Igen. Na most... Az nem biztos, hogy baj egyébként, ha megnézed, hogy mostanában milyen tartalmakat gyártottak konkrétan oda. Nem, csak így felmerül bennem a kérdés, hogy ha és amennyiben elkezded módszeresen felszámolni azokat a VOD szolgáltatókat, akikért mondjuk tévét tartasz fent, mennyi idő kell, hogy eljuss addig, hogy kell neked tévé? Vagy beéred azzal, hogy van mondjuk egy jobb minőségű monitorod, lebaszod mellé a kis konzolodat, úgyis az asztalnál dolgozol, nem baszik egy öltést, hogy az asztal mellett játszál is, igazából kényelmes mondnak, a karosszé. Mondnak, akik így használják. Hát ez csak egy PC. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy a tévéadásokat mennyiben fogja megakasztani az, hogyha a VOD szolgáltatók elkezdenek magasról, de ilyen toronyház méretű magasról beleszarni a saját szolgáltatásukba. Hát jó, de azért egy filmet még mindig inkább nézel meg tévén. Most és még nem a VOD szolgáltatásokra gondolok, hanem előbb-utóbb a mozifilmek is jönnek ki, tehát azt meg én is nagy tévén nézem. Hát igen, de mondjuk megnézed az Oppenheimert moziba, igen. Például, utána nem biztos, hogy ezt meg fogod nézni. Azt nem fogom megnézni, valószínűleg még egyszer, de... Azért mondom, hogy azt nem valószínű, itt van az Avatar, a vízútja. Kihozták most Disney Plus-ra. A Samsung TV-t kell venni, és azon van Game Pass, ugye? Mint az az Xbox Showcase 15-ször kiderült. Igen. Kicsit elkalt. Nem, az a Summer Game Fest-en volt folyamatosan. Ott ment az a reklám. A G9? A G9, meg a játszál Game Pass Samsung TV-n reklámja. Egyébként időkérdésre is ki fogják találni. Nem, monitorra nem tudják ezt meglépni. Bár egyébként érdekes lenne ezt valahogyan integrálnak, nem feltétlenül monitorba, hanem mondjuk egy letölthető driverbe, hogy PC... Nem, ez hülyeség, de PC-ről elérhető. Jó, mindegy, bocsánat, hülyeséget mondta. Ha most megnézem a szokásaimat egyébként, a két legtöbbször használt dolog a tévén, ami miatt tartok tévét, az a konzol, meg a YouTube. Ez a kettő. Ez meg igazából most őszintén, szigorúan funkcióját tekintve ki tudod váltani egy jó minőségű monitorral is. Az meg van. Azért nem ugyanaz. Néhányat baszni magadat a kanapéba és nézni a tévét, mi mondjuk leülni az asztal elé. Még egy pontosan tudom, mert nem szeretek egyébként asztalnál játszani, én is a kanapéból szeretek. Meg tudod azt, hogy azért, ha a méreteket nézzük, ugye most pont itt előttünk is, ti nem látjátok, onnan nem tűnik fel, de egyébként egy sokkal jobb monitor van, mint eddig volt. Na, hát hivatkozni fogok rá a Final Fantasy-be. Igen, úgyhogy ez egy baszó monitor, de... Ha azt nézzük, hogy mondjuk mennyiért kapsz egy 55 szolos OLED TV-t, Smart OLED TV-t, meg mondjuk egy 32 szolos monitort, ami szintén OLED, akkor ott eléggé el vannak baszva az árak, maradjunk annyiban. Én, nekem egy sima ultraszéles VA paneles monitorom valami munkára kiváló, mert jó széles, és tudok rajta dolgozni, más tartalomfogyasztás annyira azért nem alkalmas, arra ott a tévé. Tehát ilyen szerintem ez meg fog maradni. Lehet átjárást biztosítani a kettő között, de szerintem mindig meg lesz egyébként. Nem a vodom, inkább úgy mondom, hogy nem a vodom fog elmenni az, hogy most milyenek a tévé eladások. Szerintem meg, de én mondjuk nagyon szkeptikus vagyok az ilyen dolgokkal kapcsolatban. Na mindegy, én nagyon elmentünk ilyen Conteo irányba, de hát Conteo csatorna vagyunk, ugye szerintem ezt itt senki nem vágja a fejünkhöz. Viszont beszéljünk még egy olyan dologról, ami megjelenési dátumot kaphatott szivárgás formájában. ez pedig a Silent Hill 2. Én ezeket most már szódával fogyasztom, megmondom őszintén, mert kicsit unom, hogy lement gyors egymás utánban három showcase, három felület, ahol már simán bejelenthették volna a Silent Hill 2 remake-nek a megjelenését, a PlayStation Showcase, a Summer Game Fest, meg az Xbox Showcase. Bármelyiken ott lehetett volna, egyiken sem volt. Mi? Na, a Ubisoftnak aztán kurva sok között van. És nem volt semmi. Pedig azt állítják, hogy állítólag jól értesült forrás úgy gondolja, hogy idén szeptember 29-én lesz a megjelenés. Megjelent egy webshopba, igen, szeptember 29. Én ezen látod, hogy vagyok? Na, hogy? Majd, amikor itt lesz, már leszarom. Tudjuk, hogy készül, tudjuk, hogy kvázi készen van, nagyjából tudjuk, hogy hogy fog kinézni. Silent Hill 2-vel már te is játszottál, tehát a sztori se lesz meglepetés. Majd jön. Mondjuk ez pont egy péntek egyébként. Igen. Úgyhogy még akár... De az szeptember-októberben egy Rahedli játék fog jönni. 29-én lehet, vagy pont a szeptember egyébként kurva erős lesz. Úgyhogy... De az normális egyébként, hogy még mindig csak szivárog a dátum. Tehát hol vagyunk? Most vagyunk júniusban. Akkor lemegy mondjuk a júniusban a hátralévő felek, egyik tényleg a fele. Aztán van egy július, meg egy augusztus. Mikor akarják ezt bemutatni? A tárgy hónapban? Jövő héten, tudod, mint a Pókembernél. Egy hétig nem tudták, mikor fog megjelenni. És az is szeptember. Tehát én már ezeket nem lepődök meg. De egyébként engem rohadtul irítál, amit a Silent Hill 2 körül művelnek. Tehát... Silent Hill 1 meg a 3? Istenem, baznak. Össze kell szednem magamat, hogy fárasszalak most, mert majd adás után, mert a többiekkel nem akarok kibaszni, de te nem fogod. Én szívok egy cigit, azt megyek haza. Azt csak, te csak hiszed? Megyek, fogyasztani némi nyugtatót. Jó. Na, akkor viszont mondok nektek érdekes dolgokat, és ezzel rátérünk az Xbox vonalra. Jött egy üdvözlendő hír az Xbox-tól. Ez pedig az, hogy Matt Butitól, aki gyakorlatilag a helyi ilyen, hát fejesnek mondható, hogy az Xbox le fog állni az Xbox One-nak a támogatásával mostantól a fejlesztéseknél. Tehát, amit eddig megszokhattatok, hogyha jön egy Xbox játék, az ugyanúgy jön Series S-re, Series X-re, ahogyan jön One S-re, meg sima One-ra, meg ilyesmire, de most kitalálták, hogy ennek itt vége. Úgyhogy az új fejlesztések hasonlóan, amit a Starfieldnél is láttunk, meg amit a Forza Motorsportnál látunk, meg amit vélhetően a bejelentett címeknél is fogunk majd látni, ezek már nem jönnek prevgen konzolokra. Annyi csalás van a bejelentésben, hogy azt viszont elérhetővé akarják tenni, hogy a prevgen konzolokról cloudon keresztül ezek a játékok elérhetőek legyenek. Ez egy mobiltelefon meg tudja oldani, akkor meg tudja oldani egy vanes is. Emlékszel, mielőtt a generációváltás volt, én mondtam egy olyat, hogy az igazi nagy next gen az lenne, ha bejelentenék, hogy bazd meg a next gen konzol már ott van nálatok. Yeah. És azt mondják, hogy stream only lesz. És hogy rákötik cloudra, és azt mondják, hogy nem is kell újat venni. Ott van. Na, és most Matt Booty fél generációt várt, hogy azt mondja, hogy ami a reflektorban elhangzott, az kurvára úgy van. Nem akarom azt mondani, hogy jós vagyok, bazd meg, de azért nem állok messze tőle. Itt ülünk a Delphi utcába. Az orákulú. Figyelj, szerintem ez nem egy olyan nagyon meglepő bejelentés abban az időszakban, amikor a fejlesztők fele azért sír, hogy még a Series S-et se szeretnék támogatni. Nem, csak egy valaki sír a Series S miatt, az pedig a Baldur's Gate 3 fejlesztője, akinek minden baja van, hát az játékom nem fog tudni menni, az meg nem tud egy kvarcjátékot elindítani Series S-sel, de mindenki más, aki az meg egy sokkal komplexebb játékot csinál, annak semmi baja nincsen a Series S-sel. Ezek nem veszem össze veled többet emiatt, mert mindig félreértetted, és most rájöttem, hogy nem csúszok le a szinten, megvesz a rutinoddal, bazd meg. Földön fekvő emberben nem rugunk bele. Figyelj, haladjuk. Teljesen rendben van. Na mindegy, szóval most már vegyetek szírizest, jó? Nagyon légy. Nem gyártunk többet a régi konzolokra, jó? Faszki van. Amikor már fizessetek elő Game Pass-t. Fújj, mert látom itt a rög magyar valóságot, tudod, amikor bemennek, hogy hát akkor a Starfield-et kérném, az Xbox One-ra, és arra nincsen. Tehát miért? Hát, mert csak új konzolokra adtuk ki. De hát ezt múlt héten vettem. Tudod, mi lesz? Vennék egy felhőt. Hát abban van a Starfield. Adjatok már egy Xboxos felhőt, ott az jó lesz. Az milyen lenne, bazzák? De jó! Boltban eladni a felhő alakú papírt, és rajta van a Starfield DLC-k. Ott van. Ott van. Üsd be, és működik. Hát ez olyan, tudod, mint mikor eladták a Fortnite-nak azt a nem tudom milyen DLC pakját, meg akarom venni a Fortnite-ot, de az ingyenes. De én meg akarom venni! Tessék, és hogy tessék. Kereslet kínál. Ott van, látom, nem baszol át. Van a polcon. Fú, bazzeg, milyen piaci részt találtunk. Ugye? Na. És akkor csodálkozol, hogy ilyen kulájtos fosokat ad ki a Sony. Figyelj, az igazság, hogy erre van igény. Az emberek hülyeségre akarnak pénzt költeni. Igen. A Blizzard megoldotta, az meg, hát bejelentették az Overpriced 2-nél, hogy jön az új DLC, és nem lesz benne lófasz se. És az emberek alig várják, hogy megvegyék. Van belőle Digital Deluxe verzió? Uh-huh. Én azt szeretném. A bővítettet. Mert én azt megveszem, hogy mindenki más esi már csak egy héttel később kapja. Igen, pontosan. És bemondható, hogy nekem megvan. De paraszt. De én a csóró paraszt csak a jövő héttől játszott vele. Én majd streamelem. Te nekem előbb kell. Én már jól megmutatom ám. Uh-huh. Akkor a lehetősége vannak itt, az hihetetlen. Na még egy kifejezetten Xbox van. Nem van, lesz még egy pár ilyen Xboxos dolog. Na, de ezt nem is tudom, miért tettem ide, ennek semmi köze az Xboxhoz, ha csak nem az elődje miatt. Na lényeg az, hogy LMV 2. Nyilatkoztak a fejlesztők. Jó hír, hogy azt mondják, az LMV 2 végigjátszása kemény 20 órát fog igénybe venni. Ami kétszer annyi, mint amennyit az LMV 1 igényelt. Igen, az LMV 2 az pont kétszer olyan. Na igen, az LMV 3 háromszor. Az háromszor olyan. Az másfélszer hosszabb lesz, mint az LMV 2. Igen. 16 times the playtime. Kovabalu, szia! 4 hónap. Köszönjük, hát igen. Szépen. Neked sincs a jobb dolgozást. Ilyen rövid volt az első LMV. Mi az, hogy most tiratkozom fel Kovabalu, vagy? Nem, csak úgy mondtad, hogy kétszer. Bár a belegondolok, azért mostanában jó pár játék megsüvegelen, de nőve azt a 10 órás játékidőt is. Hát én több ilyen 20 órája játszom a Diablo 4-en. Jó, mondjuk az tipikusan egy olyan játék, aminek azért hosszabb a időtartama. Mert tele van contenttal. Mondjuk tehát a 10 órás játék is rohadt hosszú, mert a feléig nem jutsz el. Dehogy nem. Még időben sem. Nem, hogy tartalomban. Tudod, milyen menüket láttam? Én láttam olyan menüket. Ezt elmondom téged, elvisznek. No. Na beszélj az Activision Blizzard King felvásárlásról, mert láttam, hogy remekszem, izzadsz, bazdnek, meg tördeled az ujjaidat. Ezt azért írtam fel, mert egy egészen érdekes fejlemény, és előirányozhatja azt, hogy hamarabb le fog zárulni, hál' Istennek, jóval hamarabb, ilyen vagy olyan formában, mint azt tervezték. Ugye emlékeztek még biztos arra, hogy volt egy ilyen megállapodás az Activision Blizzard és a Microsoft között, hogyha azt hiszem július 8-áig, vagy 18-ig, valahogy így július nem zárul le a felvásárlás, akkor azt hiszem 3 milliárd dollárt kell fizetni a Micronak ilyen brühühű pénzt. Jó, hogy nem tudtuk időben. Vigazdi? Hát ez a, tehát nem arról van szó, hogy egyáltalán nem megy végbe, csak hogy addig nem zárják le. És akkor most így ugye a briteknél ott ugye megtámadták ezt, az Európai Unióba átment, meg egy csomó minden átment, és ahol most megy ugye a feszülés, az Amerika Federated Commission, és most bedobtak egy olyat, hogy hát szarunk bele, akármi is lesz, ha jóvá adják, ne, akkor is lezárjuk, azt majd utólag majd kezdünk vele valamit, ezt mondta a Micro. Meg ugye fenyegetőztek az Egyesült Királyságban is, hogy kivonulnak, nem mondtak mindent össze-vissza. Na, és akkor erre mondta azt most az FTC, hogy jó, akkor mi bírósági végzést kérünk, ami lehetővé teszi azt, hogy ideiglenesen blokkolják azt, hogy bármilyen módon lezárják a felvásárlást. Tehát, hogy megakadályozzák ezt, hogy utólag majd így meg úgy jóvá hagyatjuk. De hogy aláírják a papírokat, és akkor lezáródik az egész. Na most ez miért lesz érdekes így ebben a helyzetben? És ezt jóvá hagyták, tehát benyújtották ezt a javaslatot, jóvá hagyták. Ez azzal jár, hogy a jövő héten lesz egy 4 napos bírósági tárgyalás, ahol előadják ők, hogy ezt miért akarták, előadja a Micro, hogy ők mit, hogy akarnak, és gyakorlatilag ezzel, hogy ezt meglépték, az egészen elhúzódó tárgyalás, tehát ami még ment volna még akár évekig is, vagy nem tudom, nagyon sokáig, azt valószínűleg a hónap végére tudni fogjuk, hogy ez most vagy, tehát hogyha itt a bíróság ezt jóvá hagyja, akkor gyakorlatilag blokkolták a felvásárlást, és csá. Tehát onnantól már nem nagyon lehet kapálózni. Vagy a Micro meg tudja győzni őket, és akkor viszont meg pont a fordítottja igaz. Tehát nagyon úgy néz ki jelen állapotban, hogy június hónap végére végre tudni fogjuk, hogy akkor ez most átment, vagy nem ment át. Pont emiatt én nem lennék meglepve, hogyha ezt a tárgyalást, ezt a Micro presszionálta volna, hogy végre jussanak el. Úgy játszotta a kártyákat, hogy gyakorlatilag elérte ezt. Uh-huh. Tehát ők mondták is, hogy ez nekik csak jó. Uh-huh. Tehát ők annyira magabiztosak a saját ügyükben, hogy gyakorlatilag kiharcolták ezt a fajta, úgymond, tehát ebbe az irányba terelték, hogy mindenképpen akarják őket minél gyorsabban blokkolni, mert akkor sokkal egyszerűbben zajlik a tárgyalás. Persze ez ugye hazárdjáték, mert benne van, akkor az is benne van, hogy akkor csocsi. Szerintem ezek nem hazárdjátékoznak, én szerintem biztos vagyok, hogy ez le van vajazva a megfelelő helyeken, hogy ez átmenjen. Több, mint valószínű. Csak ezt össze kellett hozni, hogy ezt az átmenetelt, ezt ne túzzák el még egy évig, hanem akkor üljenek össze, szülessen egy döntés, nyilván egy számukra kedvező döntés, és akkor fejezzük be, és legyen már nálunk az Activision Blizzard King, mert most már tele van a faszuk az egésszel. Nekem örvendetes a hír. Ha beblokkolják, ha átmegy, végre nem kell majd többet beszélnünk róla, hanem kezelhetjük már úgy őket, mint két külön tényező, vagy pedig egybe a kettőt. Úgyhogy én örülök. Hála annak a magasságosnak. Van még egy jó hír egyébként Xbox vonalon, mert úgy néz ki, hogy nem kell majd generációváltással szenvednünk, ugyanis ezek szerint ők nem készülnek a genváltásra? Még a midgenváltásra sem? Nem, ők a midgenváltásra nem készülnek. Tehát még most már azért konkrétan tudjuk, hogy jövő év végén valószínűleg érkezni fog a PlayStation 5 Pro, nevezzük most ennek, nem tudom milyen néven fog futni, tehát hogy egy félgenerációs váltást a Sony biztos, hogy intézni fog, addig Phil Spencer a Bloombergnek nyilatkozta, hogy az Xbox egyáltalán nem tervez ilyet. Ami persze nem azt jelenti, hogy a háttérben valószínűleg ugye mindig megkezdik a generáció elején elkezdik már a következő generáció fejlesztését. Tehát szerintem talomban van egy projekt, ami ott van, de hivatalosan azt nyilatkozták, hogy nekik ez nem prioritás, tőlük ezt nem várja a közönség, és ők jól megvannak azzal, ami van. Ami valamennyire egybevág azzal, hogy mennyire csöndben maradtak a világ legerősebb konzoljának kommunikációjáról. Ami folyamatosan bebizonyítja, hogy hiába a legerősebb, ezt nem tudja semmiféleképpen megmutatni. Tehát így egybevág, a másik, meg te Game Pass-t elrúlsz. A Game Pass tök mindegy, hogy PC-re adod el, vagy mobilra adod el, vagy Xbox-ra adod el, hogy milyen Xbox-ra adod el. Neked aztán kurvára mindegy. Kell ehhez kiszenvedni egy félgenerációs váltást? Nem. Előre lesz több előfizetőd? Nem. Valószínűleg amúgy is csak az váltana, akinek már most is van Xbox-ja, tehát igazából nem nyerte, és tudni kell, hogy amikor megjelennek ezek a hardverek, ezek mínuszosan vannak árulva. Mm. Tehát még abból sem jön be pénzed. Ilyen szinten egyetértek Phil-el, kurvára fölösleges egy félgenerációs váltás az Xbox vagy szempontjából. Nem csak az Xbox szempontjából, én azt is megkockáztam, hogy bárki szempontjából tök fel. Kivéve a Nintendo. A Nintendo ott adná. Dő generációként csak mindig lát. Csak most a nagyot. Hát figyelj, őszintén szólva, szerintem egy ilyen bejelentés például rohadtul elfért volna az Xbox Showcase-en. Hogy hosszú távra tervezünk, nálunk nincs tervben, félgenerációs váltás, az Xbox-nak a helyzete a piacon stabil, ezt lehet nyilván vitriolosan is értelmezni, meg lehet pozitívan is. Én ebben láttam volna egy pozitív üzenetet, hogy mi elkezdtük a játékok fejlesztését, mi a Game Pass-re fókuszálunk, tudjuk milyen játékokat akarunk a Game Pass-be pakolni, és azokat elkezdjük szépen hozni, a mi filozófiánk. Ez abban nem fér bele egy következő félgenerációs váltás. Mit szívassuk a fejlesztő csapatainkat, hogy még egy hardware-re kelljen optimalizálni, elég nekik ez a kettő is. Nekem egyébként, hogyha ezt vesszük, hogy ők nem terveznek félgenerációs váltást, viszont behoztak egy új Series S-t. Nem X-et. Nem X-et és S-t. Hát csak egy S-t. Jobban. Mennyi idő kell, hogy szépen lassan kivezessék az X-et. Először csak hiánycikk lesz. Hasonlóan, mint amit eljátszottak a Van X-el. És azt megcsinálják, hogy szépen elárasztják a piacot az S-sel, jó van az úgy, a világ legerősebb konzol, a Bluff az nem jött be, hagyjuk is. És azt mondják, hogy Series S. Olcsó, Game Pass megy rajta, és hozzáférsz minden játékhoz, végül is. És ha a cloud alapú cucc prevgenen működik, akkor milyen messze vagyunk attól, hogy azt mondják, hogy gyerekek, mostantól cloud alapon férhettek hozzá Series S-en is a játékokhoz. Annyira messzire nem mennék, ott még nem tartunk. Nem holnap, nem jövőre, még csak nem is 2025-ben, de figyelj, ezeket a játékokat, amiket láttál, az, hogy 1040, 1440p-ben játszol 30 FPS-sel Starfieldet, bazd meg, ehhez nem kell Series X. Egyébként jó. Ugye, abszolút. Én látok hosszú távon egy ilyet. Ja. Vagy tudod, csak lenyomják annyira a gyártást, hogy alapból se gyártanak sok X-et. Nem is fogy annyira. Nem tudom. Nem. Jóval többes fogyott. Biztos. Sokkal többes fogyott. És ebbe beleférne az, hogyha mondjuk felszabadítanak mondjuk gyártási kapacitást, akár még csökkenhet tovább az ára is. Miért ne? Akkor még több fogy. Meg hogyha megnézed egyébként a Game Pass-ben lévő játékok 98%-a nem igényli még az S-nek a hardware-ét se. Ha figyelj, igazából, ha megnézed, hogy milyen játékokból lehet kibaszottul sokat eladni. A Micronnak a Minecraft például tökéletesen bejött. És ha őszinték akarunk lenni, kezeljük azt, most emelkedjünk fölül mondjuk a szarkazmuson, nézzünk halálosan komolyan az Xbox Showcase-nek az üzenetére. És mondjuk azt, hogy azon túlmenően nem azt hozta, amit vártuk, nézzük azt, hogy ez a Micro részéről egy teljesen jól átgondolt üzenet volt a játékosok felé. Mit üzent a Microsoft? Gyakorlatilag azt, hogy ez lesz a jövőben az Xbox line-up. Körülbelül erre a színvonalra kell számítani. Nem fogunk ennél többet kapni. Ez az Xbox, amit kínál, és nem több. És ha belegondolsz, igazából a Nintendo is ugyanilyen szinten kommunikál, a Sony is mondjuk egy körülbelül ezen a szinten kellene kommunikáljon. Lehet, hogy a jövőben egyébként nem érdemes a Microtól ennél magasabb színvonalú játékokat várni. Ez az, amire ők berendezkednek hosszú távon. Ha ez alapján akarnak a jövőben Game Pass előfizetőket megfogni, hogy mondjuk ilyen Clockwork, mi a faszom volt az a játék? Clockwork mechanik? Hát tudom, a Inksign-nak a játék. Igen, az a mechanikus narancs játék, nem tudom mi. Tehát, hogyha ilyen játékokra számíthatunk a jövőben, nincs ezzel baj, csak akkor így kell kezelni ezt a bejelentést. Akkor ilyen játékok lesznek a jövőben az Xboxnak a portfóliójában, zárójelben teszem hozzá, az elmúlt években sem kaptunk ennél kirívóbbakat. Nem, de figyelj, ez legalább akkor egy konzekvensen felállított üzleti stratégia, tudod, hogy mit vársz, azt megkapod olcsón, mert maga hardware se drága, szolgáltatás se drága. Ne is várják quadruál játékot, csak de akkor mi a faszomon dolgozik az Initiate. Crystal Dynamics még nem mondta el nekik. Ja. Mit csinálunk? Tudod, egy ilyen játékot. Ja, jó. Jó lesz. Jó lesz. Nem lesz új konzol, csak cloud, akkor milyen hardware-re fognak fejleszteni, ami mérvadó, amire optimalizálni fognak? Abból indulsz ki, hogy optimalizálnak egyébként. Figyelj, 30 FPS-t ki tudnak szolgálni ezek, hogy tudod, mi lesz a durva? Van egyébként, a Stadia-nál is volt ugye egy olyan hardware, ami a felhő túloldalán állt, mert a felhő az csak ilyen számítógép, ami messze van. Tehát a kliens oldali lószat valaminek számolnia kell, de hát... A kliens oldalon nem kell számolni lófas se. Max valaminek dekódolnia kell a videójelet, amit annyit kell számolni. Ennyi, de hát az minimál. De, az én a szerver oldalról beszélek, hogy ott az is fix szokott lenni. Általában. Persze, de igazából nézd, milyen mértékű számítóegységre van szükség ahhoz, hogy egy cloudból streamelt játékot a kliens fogadni tudjon. Ezt megmutatta a Stadia azzal a kis buzi stickkel, megmutatta a Q-Light, gyakorlatilag egy kijelzőbe be fognak építeni valami hardware-nek alig nevezhető számítóegységet. Ehhez a Series S brutálisan overkill. Szerintem gond nélkül. És ezt ugye már megbeszéltük a PS5 Pro kapcsán is, hogy egyébként szükség abszolút nincs rá. Semmi. Csak akkor én azt nem értem, hogy akkor mi a faszomnak váltottunk generációt? Hát azért nem, az előző generáció azért nagyon gyenge volt. Mihez? A cloudot simán elviszi, szinten. Még a van is. Hát a cloudot, de nem tudsz átállni, most nem tudsz átállni ezére cloud gamingre egy az egyben, hogyha ez olyan kurva egyszerű lenne, akkor mindenki telefonon nyomná cloudból az összes játékot. Hát a Q-Lite az erre épült, tehát elvileg egy... Nem, a Q-Lite-nak nincs semmi köze, ez az egy lokális hálózatba fogja streamelni a saját dobozodból a saját dobozodba, és ott számolja ki. Hát, hogyha ezt metrón is tudod magaddal cipelni, már pedig azért kell legyen egy ilyen vonása, akkor igazából ez egy cloud service alapú játék. Azért dolog, hogy a Sony lekorlátozza a saját szarjaira, de maga a technológia az max ennyiben különbözik attól, mint amit mondjuk a Steam Deck tud. Bocsánat, nem, a Steam Decknek van belső átértelme. Szerintem, hogyha ez valami, vagy bármilyen formában egyébként ilyen könnyen működne, akkor Switch-re eladtak volna rengeteg Resident Evil-t, ugye azt hiszem a Rezi meg az AC csinálta azt, hogy streamelve tudtak csak játszani. És ahogy én hallottam, az kurvára nem fogyott. Senki nem akart úgy játszani vele. Tudod, amiről leszek kíváncsi? Hogyha egyszer mindenki bátran beleáll ebbe az egészbe, és azt mondják, hogy jó van, bazd meg, legyen cloud gaming, mert az faszabb. Előbb-utóbb az lesz, nyilván az lesz. A hosszú távon, de nem most, nem 5 év múlva, még nem is 10 év múlva. Én nem vagyok ebben olyan biztos, hogy egyébként ezt az emberek nem olyan kurvára akarják. De komolyan, tehát ugye a VOD szolgáltatás is egy olyan ígéret volt, amire mindenki felhájpolódott, hogy fú, igen, VOD és kurva jó, és belegondoltak, hogy igen, egy evolúciós továbblépési fok, hogy nem kell elmenned a moziba, és kurva drágán popcornt, meg kólát venned, meg mozi jegyet venned, és hallgattad a csámcsogást, meg nem tudom én micsoda, hanem otthon vagy a családban, és ez tök jól reklámozható, meg promózható, na igen ám, ha van content, ha a VOD szolgáltató egyébként szállítja folyamatosan az olyan filmeket, akkor ez egy kurva jó dolog, de azt látjuk, hogy ez nem igaz, hogy sorra hátrálnak ki belőle. Ugyanez volt a live service játékokkal, hogy ez egy kurva jó ígéret. Mit látunk? Az, hogy a Sony az egyik headliner csapatával szenved, hogy ki tudjon köhögtetni egy meglevő univerzumra épülő live service játékot. Nem tudják megcsinálni, kurva nagy parák vannak ott. Jelenleg, amiről tudunk, hogy a Sony-nál van csapat, aki tud ilyet csinálni, az, aki már korábban is tudott egy ilyet csinálni, ugye a Bungie. Másról nem tudunk, hogy ezzel bárhogyan is haladna. A Micronak volt... Tök felesleges is egyébként. A Micro próbált ezen a területen bármit is csinálni, és egy hídfőállást létrehozni, de hát az Infinite ugye az hamvába halt, nem nagyon jött össze, és most mindenki úgy örül ennek a kurva cloud gamingnek, mintha működne, pedig az egyik legerősebb induló, a Google, elvérzett rajta, mint a szar. Egyébként ugyanaz miatt a mentalitás miatt, amiért a VOD szolgáltatóknál is para van, hogy nem nagyon akarnak bele tartalmat pakolni, mert nincs hozzá olyan nagyon kedv. Meg akarat. Szerintem ilyen szinten is picit önellentmondó leszek, mert iszonyatosan nem bírom őket pont, ami miatt sikeresek. A Nintendo technikai szinten el van maradva, mint a rettenet. Most nem feltétlenül csak a hardware erejéről beszélek, hanem az online szolgáltatásaikról, meg az összes többiről. Az még mindig neked egy klasszikus értelemben vett kézi konzolt akar eladni, amit eladott 86-ban is Game Boy néven. És ebből fogy a legtöbb, ezt szeretik az emberek. Nekik ennyi kell. Fogja, belerakja a kis kártyát, azt játszik így. Amíg ez fogy a legjobban, és erre van a legnagyobb igény, addig te nem fogsz itt orbaszájba cloud game-elni. Van ez a rettentően szakállas vicc, annyira szakállas, az meg nekem ciki felhoznom, de tudom, ez a baromság, hogy a öreg bácsi pecázik a stégen, és oda megy hozzá a befektető, ezt biztos meséltem már. Igen. És aki nem ismeri, annak mondanám, nagyon-nagyon gyorsan ledarálva, hogy fú, maga nagyon szépen, nagyon jó pecázik, mit szólna hozzá, hogyha kivinne a halat a piacra, és ott eladná. És nem vinné haza csak megsütni, hanem tényleg úgy kereskedne vele. Hát miért csinálja? Hát azt jelenti, hogy tudjon venni hálót, és akkor még több halat tud kifogni, és még többet tud eladni. És miért jó az? Azért, mert utána még nagyobb hálót tud venni, és akkor tud csinálni bele egy céget, és akkor még több halat tud eladni, és akkor megy szépen tovább, hogy aztán még több halat fog, és akkor multi lesz, meg nem tudom én mi. És miért jó? Hát azért, hogy a nyugdíjas éveiben itt üljön a stégen, és pecázhasson. És valami ilyesmi van a gaminggel is, hogy úgy szépen lassan végig akarnak menni az összes létező baromságon, hogy igen, hogy akkor veszel egy játékot, és akkor még tudsz majd hozzá tartalmakat venni, és ott van a játékos, aki azon gondolkodik, hogy de hát én értem, hogy live service, meg vehetsz hozzá tartalmat, meg skineket, meg fizessek elő erre a szolgáltatásra, de hát én csak le akartam ülni játszani. Nagyon elkanyarodtunk az eredeti témától, de hát ezért is vagyunk itt. Szerintem szeretünk elkanyarodni. Igen, de figyelj, de ezek a gondolatok egyébként, hogy megmozgatnak az emberekben valamit, amit például felvetsz, vagy én reflektálok rá, Azt szerintem az tök jó, mert már nem dobtak ki az ablakon több mint 3 órát. Legalább ők nem. Ne legyél ilyen negatív. Szerintem kurva jó. Viszont történt még egy kurva jó dolog az iparban. Egyébként kínosan közeledünk a reflektor végéhez, pedig én úgy fel vagyok izgulva. Igen? Aha. Na. Akkor örülök, hogy jön a vége. Tehát képzeljétek el, az Xbox egy tök jó kollabot vállalt be. Egy külsős csapattal, mert hogy úgy néz ki, hogy kellenek a jó fejlesztők. Ja. Ez pedig nem más, mint a méltán híres People Can Fly. Tudjátok, az Outriders-nek a fejlesztői. Tényleg azokat kifizették már? A People Can Fly-t. De az Square Enix-es kontribúció volt, nem? Na igen, de őket ugye nem, valami bónuszt nem kaptak meg, vagy nem tudom, mi volt? Ott a, volt a, valami hiszti, igen. Aha. Na mindegy, most az a hír van, hogy állítólag dolgoznak egy új játékon, ami hát Xbox pénzből készül, és engem ez meglepett, ez a költség. Hogy az ember azt hinné, hogyha beáll az Xbox egy projekt mögé, akkor ott orba, szájba megy a pénz. És ez egy ilyen 30-50 milliós büdzséből készülő játék lesz. Zoli, egyébként azon a pár játékon kívül, ahol így elszáll a faszba a költség, ez egyébként nem számít kevésnek. De olyan soknak sem. Nem, ez egy triplá költség, ez egy alap triplá költség. Hát én most néztem, hogy mennyiből készül a Skull & Bones, és úgy, hogy kurvára elcsúsztak a dátummal, meg nem tudom én mivel, az tart ilyen 125 millió dollár. Na jó, de az 20 éve fejlesztik. Hát, hogyha ezt arányosan visszabontom, ez akkor sem tűnik egy olyan eszemelt nagy büdzséjű játéknak. Nem, ez egy sima triplá játéknak fejlesztése. Hogyha nem ülsz rajta 100 évet, akkor ennyibe kerül. Hát több generációval ezelőtti triplá játéknak a költségvetése, ez egy ilyen halálosan budget címnek tűnik. Tényleg? 100 millió környékén beszélünk egy komolyabb AAA játékról, és az már 2 generációval ezelőtti jár. Dehogy nem. Hát a GTA készült mennyiből bassza meg? De. 100 fölötti összegből. Hát jó, de a GTA... Ez mindig annyira fura példákat tudsz hozni, ami pontosan hát igazad ellentetjét bizonygatja. Mondjuk ahogy kinéznek az Xboxnak a játékai, lehet, hogy az 50 millió ez egy egészen korrekt összegnek tűnik. Azt szerintem. Tényleg, az meg elfelejtem mindig az Xbox Showcase-re, pont most mondtam, hogy igazából erre kell berendezkedni. Lehet, hát most a People Can Fly milyen játékokat csinálta, nézd meg, azoknak a többsége szerintem hozható volt ennyiből. Azért mondom, hogy szerintem ez nem lesz egy ilyen nagyon-nagyon jövőben mutató projekt, ez egy ilyen, körülbelül az a költségvetés, amivel eddig dolgoztam. De azt mondták, hogy ez egy nagyon ambiciózus persze. Akció, kalandjáték lesz, ami persze. Től eldobod az agyad. Ja. Be fog szarni. Ja. De most jut eszembe, mi volt az a Callisto protokoll? Azt készült, hogy 120-ból. Hát na jó, de nagyon elszálltak a költségekkel. Hát itt nem fognak ezek szerint. Tehát figyelj, egyébként simán elképzelhető, hogy valami olyan játékon dolgoznak, ami most azt mondják, hogy People Can Fly, és akkor megpróbálják elhelyezni valahol a Bulletstorm, meg a Outriders, meg a mit tudom én minek a tengelyén, aztán kiderül, hogy egy oldalnézetes ugrálós platformer lesz az egész. Hát biztos, hogy nem FPS lesz. Miért lenne FPS? De akciókalandjátékok viszonylag ritkán FPS-ek. Ugye, ennyiből szerintem egy Psychonauts jellegű cuccot azért bőven össze lehet mondjuk rakni. Az biztos. Na. Jó, hát El fog férni. Tehát, hogyha látjuk, hogy körülbelül milyen jellegű játékokban gondolkodik az Xbox a showcase alapján, ez a 30-50 milliós büdzsé, ez nagyjából reális. Tehát ez a Clockwork Orange, nem jegyzem meg a nevét, bazd, mert nem is emlékszem, mi volt az. Tehát egy körülbelül ilyen keretből gazdálkodik, szerintem egy ilyen Inxile, vagy egy Compulsion Games. Ó, szerintem ennél meg kevesebből készült, például a Wasteland 2-3. De az biztos. De hát abban nagyon nem kell grafika. Azért van, Van, nem azt mondom, hogy nincs, hanem az, hogy nagyon nem. Tehát, hogyha... Nem tudom, ezből szerintem össze lehet rakni mondjuk egy Kenát. Nem? Nagyjából, aha. Az is indinek indult. Aztán menet közben vásárolta fel a Sony. Hát nem, a projektet igen. Igen. De ugye a fejlesztőket nem, mert az Ember Labs az ugye nem tartozik a Sonyhoz még. Emberekből áll. Na, de akkor így zárásképpen beszéljünk arról, hogy miért érdemes live service játékokat gyártani. Ugyanis megkaptuk a HoYoverse, a Hentai Star és a Genshin Impact fejlesztőinek a pénzügyi kimutatását a tavalyi évre, és úgy képzeld el, hogy a gaming szegmensben a negyedik helyen állnak bevétel per nyereség szempontjából. Ezt most megmutatom neked, lementettem direkt a listát. Több mint $2 billion hozott nekik ez a két játék. És miért fogadtad el, dobáljon fel nekem trashnek ilyeneket? Hús. Szóval 2022-re, ha bevételt nézzük a gaming szegmensben, akkor úgy néz ki a sorrend, hogy az első, illetve a második helyen is a Tencent van, tehát a Tencent és a Tencent Gaming, ez valamiért külön nézik. De látod, a Sony is kétszer szerepel rajta, egyszer Sonyként, egyszer meg Sony Game & Network Service-ként. Aha. Na mindegy, rögtön a Nintendo után ott van a HoYoverse. Bevétel szempontjából ilyen kis kiadókat utasított maga mögé, mint az Electronic Arts. Hol van az Xbox? Capcom, az Xbox nincs rajta a listát. Ez egy 17-es lista, a Ubisoft van a végén, és nincs rajta az Xbox. De a Microsoft se. Szerintem lehet, hogy ők nem kommunikálnak számokat, és azért nincsenek rajta. De összehasonlításképpen azt hiszem, hogy a Game Pass-ra mondták, hogy az $1 billion körül termelt. De akár a Game Pass-t felrakhatták. Mindegy. Mindegy. Tehát csak így végignézzük, tehát a HoYoverse ezzel a két játékkal odabaszta az Activision Blizzardot, a Bandai-t, az Electronic Arts-ot, a Konamit, a Capcomot, a Square Enix-et, ezeket így lesöpörte. A Hentai Star Rail-lel, meg a bizével, Genshin Impact-tel. Na ezért kezdett el mindenki live service játékot gyártani. Meg ne felejtsük el, hogy ott van azért a Tencent is. Ja. Tehát, és ők is kb. Ilyen, ők meg ezeket a mobilos hulladékokat szokták ugye kiadni. Leginkább ugye Kínában. Nyilván van nekik egy csomó nagyobb stúdiójuk is, de... Nyilván ezt a live service tendenciát nem a szél hordja össze. Tehát az, hogy tömegek játszanak a Tencent és a Tencent Gaming játékaival, meg a MiHoYo-val, ez nyilván minta sok mindenki másnak is. De nekem ez döbbenetes, hogy az Xbox hogy nincs ezen rajta. Téged ez lepett meg? Nem az, hogy ez a kiadó, ez gyakorlatilag két játékkal odaverte mondjuk az Electronic Arts-ot? Annyira vagy nem. A Blizzardot, amelyik mondjuk a World of Warcraftot futtatja, meg a Diablo 4-jel rekordeladásokat ér el, meg a Diablo Immortallal milliárdokat keresett? Nem, mert nem ez az első, hogy ilyenekről beszélünk. Hát a Robloxnak a fejlesztőiről beszéltünk valamikor, valami olyan bűdületes bevételt generáltak, hogy én néztem is, hogy mivel a Roblox-szal, baszki. Tehát itt tudnak olyan piaci szereplők elképesztő bevételeket generálni, amikor az ember fel nem tételezni. Úgyhogy annyira nem lepett meg. Inkább az lepett meg, hogy ez már a sokadik. De most őszintén, ezek után, és persze tudjuk, hogy ezek a dolgok történnek, meg felháborodtunk az Immortálon is, mert tudom én, őszintén kezdek el gondolkozni, hogy mi a szarnak problémázunk mi már bármikor, ha mikrotranszakció, vagy season pass, vagy akármilyen szart raknak a játékba, mert jól látható módon az emberek többsége nemhogy nem érdekli, még tapsol is mellé. Tehát, hogy ezek után fel tudjuk azt róni a játékiparnak, hogy ilyen irányba mennek. Szarrá, fossá monetizálnak mindent, de láthatóan kurvára működik, és senkit nem zagar az ég egyet a világon, sőt. Összedés szóval, tudod, hogy mi, amit szerintem igen beszédes? Hogy azért most magasztassunk el magától a mikrotranszakciótól. Azért a Tencent, amit birtokol játék, és amivel nyilván elfoglalta ezt az első helyet, azért ezek nem rossz. Ez nem egy rossz cucc. Itt a League of Legends-re gondolok konkrétan. Oké, tegyed szarrátvinger. De azért sevelet se nélküledben vagyok. Igen, de ez egy szerelmi állapot. A sevelet se nélküled. Nem, ez általában ideg állapot szokott. Ja, jó, oké. De viszont a League of Legends azért egy konszenzuális alapon egy jó játék. Még te is feltetted a kedvenceid közé, amikor összegeztük. Azzal nyitottad. Igen, mondjuk. Igen. A Hentai Star Rail, meg amiről beszéltünk, ezt most írták egyébként a chatfalon, hogy aki írta, remélem, hogy arra gondolt, hogy az is egy jó játék. Mm. Nem az én játékom, valószínűleg nem is a te játékod, bár inkább a te játékod, mint az enyém, de ezek jó játékok. Alapvetően. Igen, van mögöttük egy live service modell. Betegre keresik magukat. Oké. Okay. De egyébként ezek rendben vannak. Az, hogy erre most rohadtul rá akarnak repülni a többiek, nem tudom. Jó, csak hogy most tényleg az kell, hogy telítődjön annyira a piac ezekkel a fosokkal, hogy egyébként majd, mert hogy most az az irány látszik, hogy egyre kevesebb a konvencionálisan működő teljes értékű videójáték, és ezeket tolják. Látod, a Sony is ezeket tolja. Csodálkozom, hogy még a Nintendo nem annyira, bár azért kevés undorítóbb dolog van, mint a Mario Kart mobilon, monetizációs szempontból például. De hogy most megint látszik egy ilyen ipari ági eltolódás, hogy akkor elmegy mindenki live service-ozni, és akkor most tényleg megint el kell majd odáig jutni, hogy már annyi lesz, meg akkorák lesznek, hogy elfér belőle 2-3, és eljutunk oda, mint a MMO szintéren, hogy volt a World of Warcraft, meg a futottak még. És ameddig, és már egyszerűen nincs több hely a piacon. Nem tud sikeres lenni, mert le van fedve. Tehát ott is majd lesz a Hentai Starrail, a Genshin Impact, meg még 3 darab a Tencent-től, meg 1-2 a Sony-tól, meg 1 a Microsoft-tól, és akkor utána, hogy ennek le kell fednie az egészet, hogy eljössünk megint oda, hogy akkor most már lehet, hogy ilyen jellegű játékokat is kéne megint csinálni, mert ez már nem termel pénzt. Ez csak szomorú valahol. Látom egyébként, hogy valószínűleg ez lesz, csak arra szomorúnak tartom. Vázoljak egy még ijesztőbb jövőképet? Vázolj. Nem akarlak elkeseríteni. Pedig sikerül. Más se csinálsz. Nem, őszintén. Figyelj, mi van akkor, hogyha igazából a gamingnek a jövőképét, azt valójában két, mondjuk, hogy platform, inkább tendencia képviseli. Igen. Az egyik az, amit mondjuk a Tencent meg a MiHoYo csinál, hogy adnak neked valami fél MOBA, vagy milyen hentai, nem azt tudom, az milyen játék, baszki. De ilyen live service alapú. Nagyjából, mint a... Mi a faszom, az a mobilos hulladék, amit mindenhol reklámoznak. Genshin Impact, vagy a... Nem, de az is az övék, mondjuk. Te is nyomtál a... Ja, az a Raid. Raid. A nagyjából olyan a... Oké, akkor mondjuk ez a... Star Rail is. Az is egy ilyen... Mi az? Mindegy, tehát ez a vonal. Vannak ezek a játékok, amiket meghintenek rettentő sok ilyen mikrotranszakciós szarral, és gyakorlatilag egy alapot kapsz ahhoz, hogy elköltsél benne számolatlan mennyiségű pénzt. A másik platform viszont az, hogy kapsz egy olyan játékot, ami a végletekig le van egyszerűsítve vizuálisan, viszont gameplayben adnak neked valami különlegeset. És ez a Nintendo. De, nekem is az ütött a szemben. És a kettő között pedig van egy olyan purgatóriumi állapot, akik próbálnak rájönni arra, hogy most melyik irányba tendáljanak a kettőből. Mennyit adjanak fel a saját identitásukból ahhoz, hogy vagy a Nintendo kikötőjébe kössenek ki, vagy a Tencentében. Mert kombinálod a kettőt, és kiadod a Diablo 4-et. Például. De az biztos, hogy ebből a közbenső állapotból valahogyan minimális arcvesztés nélkül ki kell hátrálni, mert ez nem tartható, mert túl költséges. A Micro... A minimál mostani... befektetése, maximális haszon, igen. Igen. A Micro a mostani showcase-szel jelezte, hogy ők elkezdték behúzni a kéziféket. Tőlük te várjon AAA játékot az égvilágon senki. A Sony-nél még várunk erre... De nem vagyok benne biztos, hogy olyan kurva sokáig kell majd erre várni, mert nekem nagyon gyanús egyébként, hogy ennek az első hírmondója már kanyarban van, és ez pedig a Spider-Man 2 lesz. Nem távol állunk még attól, hogy a Pikminig eljussunk, meg a Zeldáig, de a tendenciának az első hírmondói azok már úgy érkezgetnek. Jól látjuk, hogy a PlayStation 5-öt nem is nagyon akarják kihasználni. Nem mondom azt, hogy ez teljesen ki van kövezve, de mi van akkor egyébként, hogyha úgy látjuk ennek már az előszelét. Kurva nyomasztó gondolat, de csak így bedobom, hogy ezen most így rágódjatok egy keveset. De ez mindösszesen csak egy ember vélemény. Két ember. Ja, egy emberé, mert... De én nem értek veled egyet. Oké. Okay. Nem azért ülök itt, hogy veled egyet értsek. Azt gondoltam. Ez kurva unalmas lenne ám úgy. Na mindegy. Örülök, hogy el tudtunk titeket gondolkodtatni, és örülök, hogyha figyeltetek ránk, és ránk szenteltettek az időtöket. Megint említek. Jövő héten elképzelhető, hogy nem lesz reflektor, mert a mostanira gondoltam volna, hogy Balázst felköszöntjük születésnapja alkalmából, de Én bevallom őszintén, hogy elfelejtettem azt, amit szerettem volna átadni, viszont arra gondoltunk, hogy jövő héten ez majd bepótoljuk. Te még nem tudod. Én biztos nem gondoltam rá, mert nem tudom, hogy miről beszélsz. Jó, hát nem baj, ezt észre szoktam venni reflektorról reflektorra. Viszont valami majd lesz. Majd legfeljebb rá következő héten pótoljuk. Jó, rendben. Addig is majd lesz valami duzzogás. No. Az mindig van. Nagyon köszi, hogy itt voltatok. Balázs már fáradt, úgyhogy... Ez az általános állapotom. Kellemes hétvégét. Sziasztok. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok. Ciao. Sziasztok.